أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء کی اصلاح دا معاشری و او دا دیر پارا سورت کی شپاڑا سحکام بانی دل در عیت ما بین کی اتا احکامو پا ما بین دا رعی و رعیت کی او دارنگی بیا پا آخر کی بیان د درې ډلو دی، مؤمنان، منافقان او اهل کتاب. د دې پورې یو څو احکام بیان شو. اول حکم دویم آیات کې و چې د یتیمانانو مالونه مه خورئ او د یتیمانانو مالونه هغوی ته ورکئ. دویم دا چې د یتیمانانو جینکو سره په نکاح کې عدل او انصاف کوئ، او دریم دا چې ځانه ورته د هغې مهرونه ورکوي، لکه مهر د هغې حق دی، مهر د ځانه وره مه خورئ. څلورم حکم د یتیمانانو د مالونو حفاظت وکوي او د یتیمانانو سره ظلم زیاتی مه کوئ په مالونو کې. او بیا پنځم حکم دا و چې ستاسو لپاره کومې سیمې مقرر دي نو په هغې باندې صبر وکوئ، او د نارینه و خپلې سیری د زانه و خپلې سیری، زانه و ته خپل حق ورکوي، د زانه و حق مخوری. او بیا بل حکم یې وروسته ذکر کو چې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، مانو د شریعت مطابق تقسیم کوي. چې کله یو مړی وشي او د هغې نه مال پاتې شي، نو اول به د هغه د کفن او د دفن انتظام کیږي، بیا به د هغې قرضونه ادا کیږي، او بیا به د هغې وصیت جاری کیږي، او د هغې نه وروسته به د هغې مال دا تقسیمیږي. او بیا د میراث دولس صورتونه په دغه رکوع کې ټول ذکر شو. بیا وروسته اووم حکم ذکر شو. اووم حکم سو حبس المتهمین، چې په یو چا باندې تهمت او الزام ولګي نو هغه کورونو کې بندې کوي، جیلونو ته یې وارتوئ تر دې چې هغې نه مرګ راشي او الله بله لار وګوري. او بیا د هغې دپاره الله تعالی بله لار رالېږلې وه چې هغه رجمو یا درې ورکولو. او اتم حکم دا و چې کونډې میراث مه ګرځوئ او ځانه میراث مه ګرځوئ. که یو سړی وپاس شي د هغې کونډه پاتې شي، نه هغه میراث نه دی بلکې هغه ازاده او د خپل اختیار خاونده ده. او نهم حکم دا و چې د مشرانو بې عزتي مه کوئ، لکه د ناسکه میندو سره نکاحونه مه کوئ. لکه د ناسکه میندو سره نکاحونه کول دا د خپل پرونو بې عزتي ده. او لسم حکم دا و چې کومې زنانه د هغې نکاح الله تعالی حرامه کړي، نو د هغې د نکاحونو نه ځان وساتئ. دیارلس قسمه زنانه په یو آیات کې ذکر شولې. او وروسته بیا څوارلسم قسم زنانه هم ذکر شول، محصنات من النساء، سره چې کومې زنانه چې د هغې خاوندان وي نو د هغې سره نکاح کول دا حرام دي. دا څو احکام د دې پورې بیان شو. د دې نه وروسته یولسم حکم ذکر کوي. او یولسم حکم څه دی؟ النهی عن الاکل بطریق الباطل، چې د یو بل مالونه په ناروا طریقو مه خورئ. لکه چې د یو بل مالونه په ناروا طریقو باندې په ظلم زیاتی خوړلی کیږي، نو بیا د مسلمانانو معاشره نه برابریږي. مسلمانانو کې بیا بدنظمي او ګډوډي راځي، نو بیا صحیح جهاد نشي کولی. نو په دې خاطر باندې دا هم د دې لپاره د مسلمانانو جوړي او د هغې اتفاق برابري او معاشره برابروي، نو په دې خاطر باندې دا حکم کوي چې لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، دې بیان مخکې بقره کې تیر شوو چې باطل معنی په ناروا طریقو باندې، په ناروا یو بل مالونه مه خورئ، لکه د غصب په طریقه باندې، یا د غلا په طریقه باندې، یا د سود او د رشوت په طریقه باندې، یا دارنګې د لوټ په طریقه باندې، یا د ملاوټ په طریقه باندې، یا دارنګې اجاره په اصل ای، مزاره په اصل ای، بے فاصل ای، بے باطل ای، دا بے شمار صورتون دی. بالباطل ار اغا طریقه چه غف شریعت که ناروا یا حرام ای، یعنی سمر ناروا طریقی چی دی، یا سنه معاملات دی، بیعات دی، پا شریعت که اغا ناروا و حرام ای، داغی نظام نسات ای، او پا طریقه بانی دی، یو بل مول نمخور ای. یا ایوها الذین آمنوا ای مومنانو، لا تاكلوا اموالكم مخر امام نساساس ما بين كي بالباطل فنار واتر قباني الا ان تكون تجارة مگر شيدا معاملة تجارة تراز منكم فرزا ساسباني تجارت يو دوار جانبين سي رزاي سيلو هباني جور شو پرون بوتلې مشکل وو چې هغه وجه کړه بغرمه را کار به کوو سې او چې غرمه باندې بس یو کوم جوړ شي شنده ها به کومې دي تاسو دې درته راوړم ها ها بل څه به چار شوی په نورو اوس نو دا اوس څنګه راځي دې ته خراب نه دوه نه په فرق نه پیدا کړی تزاب د فلون اوري تزاب د فلون رواچ نه کوم کی تشو ها سولار کارو دی کوم کوم کی نو نه به فکر مشکل به نه راغلی تزاب ته بول به شیو کړی الا ان تكون تجارتا مگر چی دا معامله تجارت انت راجم منكم پرزاس فاسبانی ولا تقتلوا انفسكم او موجنی یو بل ان پوسکم معنی یو بل یا دانگی یو خپل نفسونه موجنی دی یو مقصد داره چې بعض جاهلان خپل ځانونه وجنی نو خپل ځانونه دا موجنی حدیث کې دا راځي چې یو سړی ځان په کومه طریقه مړ کړي نو جهنم کې په دغه طریقه باندې بار بار ځان وجنی بیا او یاد انفسکم نسلی هم جیس مراد دی او لا تقتلوا انفسکم دا دې مخ کې احکام ټول سلګي دې مقصد داري چې په دې احکام عمل وکي ځکه په دې احکام عمل نکوي نو دا ځان وجل دی لکه مثال د یتیمانو حقوق ذکر شو چې د یتیمانو حقوق ادا کوي کله ای حقوق نه ادا کوي دا ځان وجل دی د ځانو حقوق ادا کوي ځانو سره ظلمونه مکوي داری حقوق نه دا کوي نو دا ځان وجلی یا د قرنګي د مخ کې ټول احکام بیان شو ځان بیا سم ګرځوي کمی ځانه چې دغې نکاح نه حرامه کړی دغې شریکا مکوي ځکه دغې شریکا کول ځان وجلی یا دارنګي د یو بل مان په ناروا طریقو مخړی ځکه د یو بل مان په ناروا طریقو خوړل دا ځان وجلی ولا تقتلوا انفسكم دا د مخکی ټول احکام سلی ان الله كان بكم رحيما يقين الله دې تاسو باندې مهربان مهرباني دار چې الله تاسو د دین احکام بیانای زم د الله رحم دې او مهرباني دې تاسو باندې ومن يفعل ذلك عدوانا او چا چې وکړه کار ذلك اشاره دې مخکی قتل ته ده یا ذالک په دې صورت کې چې دا کوم محرمات بیان شو دا کارونه وکړل خلاره چې ذالک اشاره دې مخکې ټول احکام ته شي و مې یفعل ذالک چا چې وکړل دا کارونه ذالک اشاره چاته ده یو خطه وجب کې دا چې مخکې ټول احکام ته اشاره وشي چې دا مخکې کوم احکام بیان شو که دا کارونه چا وکړل عدوان په زیاتی او ظلم الله یې په سو په نوستی هیناره الله منگا جهنم تن نباسو او دا دریم زجر دی یو ځل مخکې لسم کې زجر و مؤمنانو ته، بیا سوال لسم کې زجر و، دا اوس په دې دیرشم کې بیا زجر دی. او په دې درې واړو زجرونو کې یو لفظ شریک و چې هغه سه نارن، په دې درې واړو زجرونو کې نارن لفظ راغلی دی. وکان ذلک او دې دا کار الله په الله باندې یسیر آسان. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، په دې آیت کې بشاره ذکر کوي په اجتناب د کبایرو. الله وایي چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتئ، نو په دې باندې الله ستاسو ته واړه ګناهونه معاف کوي او د دې په وجه الله جنت درکوي. دوه طریقو بشارت دی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، الله وایي که د غټو ګناهونو نه ځان وساتئ، په غټو ګناه دې لاس بریږي او تې ونه کوي، نو کافر عنکم، په دې باندې واړه ګناهونه معاف کیږي. دا ولې؟ ځکه چې په غټه ګناه دې لاس بریږي او تېر نه کوي، نو دا عمل صالح دی، نیک عمل دی. او په عمل صالح اوسې ګناهونه معاف کیږي، واړه ګناهونه اوسې معاف کیږي. یو بشارت دغه ده. دویم، وندخلکم مدخلا کریما، الله یې موږ به مننه باسو هغه زیر دننه ایستلو ته چې هغه عزتمند دی، الله به جنت درکړي. د کبایرو نه ځان وساتئ، نو واړه ګناهونه به تالله معاف کړي او دارنګې الله تعالی به جنت درکړي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خراب دین دین شهر ابي تمكنا مرکز کم کرو ها اول بخي سوت پي دي نسمي اصل دي بيتري وجه دي راش غارو مرا وخت د درې د دا چلو ما تليكم په مو ده نو سبق ما بيتري وجه غارو مرا وخت د بسې انتن کې وبو نه راوي کده شه د انتن انو دونو بنم تخمه اوه ګوره کنه دا داس ټینګ خو دغه نه کتلې شي د وخت نه او ټیم مخ کې ګور سره ما ټیم مخ کې دا کوم لاوش پته لګی چې سم نه کوران دي درس ونه شوټی کول انده روزې درس دا وړ درس او شوټی شي نقصان کوي مله بیٹری نه بای بیٹری اور چیک کی مال ما پیسہ شته منډه وحید الله بیٹری اور او ګور انده بیٹری شته ما وبنده مو درس کو بلم مبنده موبایل مبنده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. دا دولسم حکم دی. دول حکم سره منع عن الحسد، یعنی د یو بل سره کینې مه کوئ. او دلته تمنا په معنا ده حسد سره ده. ولا تتمنوا، ارزو مکو یعنی کینه مکوی، یعنی په یو بل باندې کینه مکوی. چان الله تعالی یو غورواله ورکلی، یو فضیلت او کمال الله ورکلی، نو د یو بل سره کینه مکوی. لکه مثال نارینه ول الله ډېر ایسه مقرر کړی، زنانه خپل ایسه مقرر ده، نو زنانه دې په نارینه باندې کینه نه کوي او نارینه دې په زنانه باندې کینه نه کوي، بلکې وصل الله من فضله، د الله نه د الله د سوال مطالبه وکړي. یعنی د کینې په ځای باندې په یو چا کې یو فضیلت او کمال دی، نو د هغه سه کینه مه کوه، بلکې د کینې په ځای باندې ته هم د الله نه سوال وکړه چې الله تعالی هم دغه فضیلت او دغه کمال درکړي. لکه یو علاقه کې یو سړی د الله ولې عزت ورکړي، الله ولې یو نیکنامي او شهرت ولا ورکړي، یو بل ښه صفت الله هغه ته نصیب کړي، نو د هغه سه کینه مه کوه، بلکې تم د الله تعالی نه دغسې فضیلت سوال وکړه چې الله دغه فضیلت تا نه هم درکړي. وسل الله من فضله، ځکه دې لپاره وایي، او الله په خپله امر کوي چې زما نه سوالونه کوئ، زما نه مطالبې کوي. الله وایي الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين یسأل یغضب. الله نه چې کله سوال نه کوي نه الله غصه کیږي، او د انسانانو نه چې کله سوال کوي نه غصه کیږي. د الله نه څومره ډېر سوال نه کوي الله خوشحالیږي، او چې د الله نه سوال نه کوي نو الله پرې خفه کیږي. او د انسانانو نه چې سوال کوي نو انسانان په دې سوال باندې خفه کیږي. نو وسل الله من فضله، مقصد دا شو چې د الله نه د الله سوال وغواړئ، د الله د سوال مطالبه، د الله نه د الله د پزه سوال وکړئ، مطالبه وکړئ. او وسل الله من فضله دې جمله کې غوره داره چې دا د مخکې ټول احکام سولی، د یتیمانانو مالونه مه خورئ، دا یې حقوق ادا کړئ، او د زانه حقوق ادا کړي د هغوی حقونه مه خورئ، بلکې وسنو الله من فوجه، دارنګې په نکاحونو کې ظلم مه کوئ بلکې وسنو الله من فوجه. نو دا د مخکې ټول سبی دی چې بار وګوره رابطې وکړي څنګه شو. ولا تتمنوا الله يرجو مكوي دا صغور كل الله يعني كينا مكوي تمنا انا مراسله كينا كول هوا صغور كل الله فاغي باني باز استاسي په بازي نور باني للرجال نايدا ونرنسيب بر خلاي سره من مكتسب دا نشدي وكري دي وللنساء جان اور نصيب بر خلا من مكتسب نه دا نشدي زنانه وكري دي وسل الله اوغړی د الله نه میفوجې د مهربانۍ د الله نه ان الله کان بکل شی علیم یقینا الله دی په هر شي باندې پویا ولکل جعلنا مواليا مما ترک الوالدان دا دیارلسم حکم دی. دیارلسم حکم څه ایفا العهود چې ناوې د چا څه دی وعده کړې ده نو په هغه وعده وسه وفاداري وکړه. د یو چا سره دی د دوستۍ لاس ورکړی دی، د یو چا سره دې ورورولي کړې، د یو چا سره دې احسان او د ښه سلوک وعدې کړې دي، نو د هغې څه وفاداري وکړئ او د هغې کوم حق د ورورولۍ یا تعلقات او د ملګرتیا دی نو هغه ادا کړئ. ولکل هر یو دپاره جنه من ګرځولي مواد یې میراث خواره مما داس نه ترک الوالدانې چې پرېښي مور او پلار والاقربون او خپلوانو والذين آكسن عقدت ايمانكم چې غټه شوی دی نو استاسي عقدت غټه شوی دی استاسي لوزونه د دې څه مقصد یعنی مقصد دا دی د یو چا سره ستا دوستي نو د هغې سره ښه سلوک کوئ او د هغې سره څه کوئ احسان کوئ. دارنګې د یو بل سره تعاون نه وسکلئ نو د یو بل سره تعاون وکئ. فاتو نصیبه هم مقصد داره ورکی دا غی صد اغی برخه دیاد باره که رازی چه کل اول مهاجری مدینه توی بی ترال نبی رسان دو مهاجر و دانسوار و مابین که رور ودی جوڑه کلا مهاجر با دانسوار نی میراس ورد پل رور و رشتدار با تی میراس نشوڑه لی دکا نبی رسان دا غی منس که رور ودی جوڑه کلی و نبیل نتنا دایت راولی که چه ولی کلی جعننا مواریه د هر چا خپل میراث خواره دي. نو بیا دغه د دوستۍ په وجه چې کومه د ورورولۍ په وجه چې کومه میراث شو هغه ختم شو منسوخ شو. اول الذين عقدت ايمانكم مقصد داري چې د چا سره دی د دوستۍ او د تعاون نه وسکلی نو د هغې څه امداد وکړئ، د هغې څه احسان وکړئ او دا رسل خپل وقت مناسب همکاری وکړه. فاتهم نصیبهم مقصد داري د دغه دوستانو سره د دغه تعلقدارو سره دوستي وکړه، مدد وسه وکړه، دغه خیر خواهی ولټوه، دارنګې د هغې سره احسان وکړه، ښېګړه وسه وکړه، دې ټولو ته شامل دی. نو والذین کسان عقدت چې غوټه شوي دي وسه ایمانکم لوزون ساس لوز وسه کلی فاتو مرکه ایت نسیو برخر دیو ان الله خیر الله پاکان دی انا کل نشین پا دیو شیبانی شهید آگوا الرجال و قوامون علن نسائی بما فضل الله. دا سوال لسم حکم ذکر کئی. سوال لسم حکم سره امیر البیت الرجل دا کور مشر مشری دا بناری نکئی زانه مشری نشی کولی او دا دی دو وجه بیانی بما فضل الله دغه شمسی هم په ورنو ودرې کړی نو الرجال قوامون دې لپاره دوه وجبانې نو نارینه قوامون حاکمان دي په زنانه وباني یو دا چې بما فضل الله د دې مقصد داری چې یو سری عاقلان دي او دویم و بما انفقو نارینه چې دی خرج کوي په زانه باندې په اولاد په کور باندې نو مشري دا د نارینه حق دی. مشري به نارینه کوي، زانه بیا نه کوي. یو خو دې وجه نه چې بما فضلناه نارینه د زنانو نه غوره دي. ولې غوره دي؟ یو دا چې نارینه د زنانو په نسبت ډېر هوښیار دي، عقل یې ډېر دي. بل دا چې نارینه سخت کارونه کولی شي او زنانه هغه سخت کارونه نشي کولی. نارینه جهادونه کولی شي، امامت صغرا، امامت کبرا کولی شي، اذان کولی شي، دارنګې خطبه شي لوستلی. نو دا فضیلتونه ټول الله تعالی نارینه ول ورکړي. په دې وجه باندې مشري د نارینه حق دی. او دویم وجه دا ذکر کوي چې وبما انفقوا من اموالهم، یعنی خرچه دا په نارینه وباني، لکه د زنه مهر، نفقه یا سکنا یا جامع یا دوایی و غیره، دا ټول په نارینه باندې. نو په کار داره چې مشري نارینه کوي او مشري دا د نارینه حق دی. او بما انفقوا کې دې ته اشاره ده چې د زنه خرچه را په نارینه باندې. نو زنه به دا کوشش نه کوي چې هغه زنه نوکریان یې وګوري او د هغې څه د روپو غم وي، نه د خرچې غم دا په نارینه باندې، د خرچې انتظام دا په نارینه کوي. نو زنه دا غم او دا حرص نه کوي زنه نوکریان یې ګوري او په دا غم وسی چې زما به ژوند څنګه تېرېږي، ځکه د هغې مهر، د هغې نفقه، د هغې سکنه، د هغې جامې، د هغې دوایي، دا ټول په نارینه باندې. نو الرجال الله نارینه چې قوامون حاکمان په زنه باندې، یعنی مشري دا به د نارینه حق. حدیث کې دا راځي کله چې د پارس بادشاه وپات شو او د هغې لور هغې حکمران وګرځوله، نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه چې لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن، هغه قوم هیڅ نشي کامیابېدلی چې هغه مشري زنانه ته ورکوي. یعنی کوم قوم چې په ځان باندې ځانه مشره کړي، نه قوم نشي کامیابېدلی. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله داسې وخت راشي چې واکې خیار د زنانه وشي، نو په دا وخت کې د ځمکې ګیره دا ډېره غوره ده ځمکې د مخ او د شانه. یعنی مقصد دا دی چې مرګ بیا ډېر غوره دی چې دا زمانه راشي په کې مشریانې زنانه کوي، خو که نه څه به حکومتونو کې په ډېرو خبرو کې مشریانې زنانه کوي، د ډېرو خبرو مسؤلیت چې دا د زنانه سره وي. نو بیا رسام وایي چې دا زمانه راشي، نو دې زمانه کې بیا مرګ ډېر زیات غوره دی. و بما انفقوا ساده چې خرج کوي نارینه من اموالهم د خپلو مالونو نه، فالصالحات قانتات، د دین وروسته دوه قسمه زنانه ذکر کوي. یو صالحات نیکمل زنانه دي او دویم وروسته والناتی تخافون شوزهن، ناشزاد دي بد اخلاقه. دا اولی قسم درې صفات ذکر کوي، صالحات قانتات حافظات. دا درې صفات دا اول قسم بیانوي. اول ناتی تخافون شوزهن، د دې لپاره درې حکمونه ذکر کوي چې کوم بد اخلاقه زنانه وي، د خاون نافرمانی کوي، نو د هغې باره کې درې حکمونه ذکر کوي. اول حکم سره فعظهن، الله نصیحت ورته وکړي. دویم واهجرهن فی المضاجع، د هغې نه بستري جدا کوي. او دریم واضربهن، وهل ولا ورکوي. نو د اول قسم زنانو لپاره درې صفات بیانوي او د دویم قسم زنانو لپاره درې حکمونه بیانوي. فالصالحات الله و نیکمل زنانه قانتات چې هغه تابعداري کوونکي دي د الله او د رسول، یا قانتات تابعداري کوونکي د خپل خاوندانو، حافظات حفاظت کوونکي دي د مال د خاوندانو، للغیب په وخت نشواري د خاوند کې، للغیب چې خاوند دی نه وي د هغې د مال حفاظت کوي، د هغې مال نه بربادوي، یعنی بې ځایه خرچې او مصارف نه کوي. او بما حفظ الله په دې وجه باندې چې حفاظت کوونکي ګرځول دي ولر الله پاک. واللاتی اذن تخافون تاسو یریږئ، نشوزهن، د هغې د نافرمانۍ نه، نشوزهن چې بد اخلاقي او نافرماني کوي، لکه د خاوند نافرماني کوي، د الله او د رسول نافرماني کوي. نو فعظهن، الله نصیحت ورته وکوي. نصیحت څه دی؟ آیاتونه، حدیثونه، ترغیبي خبرې ورته بیان کوي. وهجروهن، الله وی جدا شي د دینه په مزواج په غزاین او د ډړو کې، یعنی خپل بستر ته جدا کا. وضربهن، الله وی وهل ولا ورکی، که په نشات و نشي نو به هجران دی ځان جدا کولی او کفدیم ونه شي نو به سری وهلی او پاین اتوان اکوم دریم صورت این دی ذکر کرده که پا وهلو ام برابر نشی نو به داغی چه طلاق ولی بیا با طلاق ورکه خو طلاق دلتا ندی ذکر شوی دا ولی دکه طلاق خ کار نده طلاق ورده دیر زورت پا وقتی ورکه چه دیر زورت نو نو طلاق پا نو ورکه نو طلاق و ذکر دلتا نده شوی فا این اتوان اکوم کنی افساس صحبیداری وکنن مرا توی پا دیوانی سبیل انلار سبیلن نمراد لار ده طلاق وی بیا طلاق مور کوی خبر اومن لا طلاق مور کوی خوب خبر او نمن لا نبی طلاق ور کوون دی هن الله کان علی نقین دل پاک حچت کبیرن لوی و ان خیتم شقاق بینهما دا پنځل سم حکم ذکر کای پنځل سم حکم سره الصلح بین العشائر اند خزی خاون من کی صلح زوری ده چې کله د ښځې او خاوند کور روان شي نو الله تعالی وایي د هغې په مابین کې د صلحې کوشش وکړي او د صلحې طریقه ذکر کوي چې هغه کې جرګه جوړه کوي چې څه کسان د نارینه د کور نه وي او څه کسان د ځانه د کور نه وي هغې په مابین کې جرګه وکړي او د جرګې د ونې د هغې جوړ راولي او صلحې وکړي روغ یې وکړي او بل دې ته هم اشاره ده چې د جرګې والا د خپل نیت برابر ساتي ایوري د اصلاحن دارنګه جانبین دې نیت برابر کین الله تعالی به جوړ راوړي نو وین خیرون تاسو د اشتقاق بینهما مخالفت نما بین د ښځې او خاوند کې فبشو ولګی حاکمن یو فیصله کوونکی من اهله د اهل د نارینهنا حاکمن یو فیصله کوونکی من اهله د اهل د نارینه او یو فیصله کوونکی د اهل د زنانه یعنی منځ کې حکم مقرر کوي حکم یا حکمین مقرر کوي ضرورت په ټیم کې دغه سړی حکم مقرر کولی شي او چې کله دا حکم مقرر شي دی به مثال د قاضي که د قاضي فیصله به منلی کېږي نو دارنګه چې کوم حکم دی مقرر کو دغه حکم فیصله به هم به منلی کېږي د ضرورت په ټیم کې دغه رنګې سړی تحکیم کولی شي چې یو فیصله کوونکی مقرر کړي کله چې د علیه او د معاویرن هم منځ کې اختلاف و د عثمان هم د شهادت نه وروستو او بنیادي اختلاف په دې خبره باندې و چې معاویه رضی الله عنه علی رضی الله عنه ته دا خبره کوله چې د علی رضی الله عنه د قاتلینو نه زر انتقام واخیستلی شي د عثمان هم د قاتلینو نه زر انتقام واخیستلی شي او علی رضی الله عنه وویل چې اول مونږه دغه ربیتونه مکمل کو حکومت برابر کو نو بیا بر قاتل نه انتقام اخلو نو بهرحال په دې باندې بنیادي د دواړو اختلاف و بیا اختلاف کې زیاتوالی هم راغلی نو کله چې دوی منځ کې اختلاف و نو دوی مابین کې عمرو العاص او ابو موسی شهر زنهو دوی دغه وګرځولی شو حکمیان وګرځولی شو نو په دغه وخت کې خوارجو هغې ویل چېره دا خو دواړه کافر دي ځکه الله تعالی ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون او ان الحکم الا لله او دوی بل څوک حکمین مقرر کړه نو په هغې باندې د کفر فتوې ولګولې بیا عبدالله بن عباس هو په دوی پسې ورنی دوی چې ته بیان وکړو او په بیان کې ورته دا ایتونه ولوستل ان تعالى وان خيتم شقاق بين ما فبس حكم من اهلي وحكم من اهلها شكور دخجو خاون من كي اختلاف راشي من لو تاس تحكيم كولا شي حكمين مقرر ولا شي نو حكمين مقرر ولا كفر نري نروا كان دي جائز كار دي نو دي سر بيد الغط عدد د خوارج بيت د خپل نزينه واپس شو وسب يا خپل عقيده نزيه فاتي شو بي عليل هو دايس جنگون ران او خوارج دغه په وخت کې بیل نه ختم کله نو برحال دا د خوارجو عقیده وه خو دا عقیده و نظیر دی د ښکاره آیت نه خلاف وه ځکه دلته الله ښکاره خبره کوي چې کله د ښځې او خاوند اختلاف راشي نو تاسې حکمین مقررولی شئ نو تحکیم جایز دی او تحکیم دا کفر نه دی بیا دې خوارجو ظالمانو په معاویر هم سے تشکیل کو عمرو العاص هم سے تشکیل کو راځي د جنوب سیبه تشکیل کوي درې واړو شول چې دا څو نقصان چې دا درې واړو جوړ کړی درې واړو وجل غواړي ځکه خوارجو دا مزاجي چې هغه اکثر د مسلمانانو مشرانو وژلي په مشرانو قیرتونو پسې کوشش کوي دا د خوارجو مزاج دی خو بیا دی چې دا درې تشکیلونه کړي دا یو تشکیل یې کامیاب شوی علي رضی الله عنه شهید کړ عبدالرحمن الملجم په نوم باندې خارجي و دغه دلا شهید شو او دا نور دواړه چې دی بچ شوي دا نور تشکیلونه ناکام شو او بیا د علي رضی الله عنه په وجلو باندې بیا فخر هم کاوه دې کې ثواب هم ګاڼه نو بهرحال دا یاد شو دا عبدالله بن عباس انهو د خوارجو ته بستلی و چې الله یې وویل خیرتون تاسو یېرېدلی شقاقه بین من الخالفت نما بین د دې دواړو کې نو فابس ولېږئ حکمن یو فیصله کوونکی من اهلی د اهل د نارینه نه و حکمن یو فیصله کوونکی من اهلی د اهل د زنانه نه ان یرید که اراده وردی حکمینو د دې جرګې اصلاحاً د جوړ جاری د دیو اراده د چا وه د جوړښت خوا نو یوفق الله جوړښت برابر الله دیو ما بین کې ان یرید اصلاحاً کې دې ته اشاره ده چې جرګې والا دا په کاري چې خپل نیت برابر کړي هره خبره کې سړی جرګه کوي نو د جرګې والا به خپل نیت برابروي د جرګې والا به طرفداري نه کوي او نه به په لکې نیت د طرفداري راوړي طرفداري نه به ځان ساتي دارنګه ای یوري دا کې ضمیر د زوجینو ته مراجعه کېدای شي یعنی مقصد داره دا چا چې لانجهی لکه ښځه او خاوند دي یا نور کسان دي د هغې لانجهی نو هغه لانجې والل هم دا په کاري چې خپل نیتونه برابر کړي چې هغه دا نیت وکړي چې به زموږ دا مشکل او دا مسله حل شي او الله زموږ جوړښت راولي نو بیا الله جوړښت راولي نو جرګې والل هم دا په کاري چې خپل نیت برابر کړي که د جرګې نیت خراب وي نو بیا الله تعالی مسله نه حل کوي یا جانبیانو کې د چا نیت خراب وي نو مسلې حل نه راځي نو دواړه چې دی خپل نیتونه برابرول په کار دي ان یرید که دیو اراده واشته هم د سولې یوفق الله جوړښت برابر الله دیو ما بین کې یقین الله پاک دی علیمن پویه او خبیرن خبردار علیم او خبیر که دا پد علیم د ظاهر سره تعلق لري او خبیر د باطن سره تعلق لري یعنی الله په پټه او ښکاره په ټولو باندې چې دی خبر دی وعبد الله ولا تشركوا به شيئا دغه شپاړسم حکم ذکر کوي شپاړسم حکم سره توحید مسله بیانوي دا او اخیر کې دا مسله راوړه لیکن دې ته اشاره ده چې دا هر څه دې مسلې لپاره دي یعنی مهمه خبره هغه د الله تعالی یووالی منل دي چې یو سړی د الله یووالی ومني او دنیا کې د الله یووالی خور شي او د یو الله بندگی کېږي او بیا په دې یاد کې ټول لس حقوق ذکر کوي دې ته آیات د حقوق عشره وایي یعنی هغه آیات چې په هغې کې لس حقونه ذکر شوي دي او لس قسم حقداران په کې بیان شوي دي او بیا شروع د چا نه کوي د عبادت نه کوي وعبد الله یعنی د الله تعالی حق د باندې داري چې د یو الله بندگی وکې او د الله سره شرک نه کې به مور او پلار حق در باندې دویم د خپلوانو حق دی د یتیمانانو د مسکینانو حق دی در باندې شپږم د نږدې ګاونډي حق دی اووم د لرې ګاونډي حق دی او اتم د ملګري حق دی در باندې او نهم د مسافر حق دی در باندې او لسم د مریانو او د مالونو حق دی باندې او ما ملکت ایمانوکم نو څو قسمه حقونه ذکر شو لس قسمه حقونه یعنی مقصد دا دی دا ټول ستا حقداران دي او دا هر چه د باندې خپل خپل حق دی اول حق د الله دی د الله حق څه دی چې د یو الله بندګي کوي او شرک نه کوي او دویم د الله نه وروستو دویم غټ حق د چا دی د مور او پلار دی او دا د قرآن کریم طریقه ده چې الله خپل حق نه وروستو د مور او پلار حق ذکر کوي ځکه اول پیدایش د الله طرف نه وي خو په هغې پسې دویم نمبر پان نه بیا د مور او پلار طرف نه وي د د مور او پلار حق هم ډیر غټ حق دی، ځکه الله تعالی د خپل حق سره نږدې بیا د مور او پلار حق ذکر کوي. دارنګه ستا خپلوان دي، یتیمانان دي، مسکینان دي، ګاونډیان دي، ملګري دي، مسافر دي، وما ملکت ایمان کور کې د څاروي ساتلي، نو د هغې د باندې حق دی. نو دې مقصد داره شریع خپل حقداران وپېژني او د هر چا حق په خپل اندازه باندې ادا کړي، لکه دا مزاج ښه نه چې د بند خپل حق غواړي د بل حق نه ادا کوي. په ستاسو هم ډېر حقوق تړلي شوي دي، یعنې ته دا سوچ وکړي چېرې ما د مور او پلار څومره حق ادا کړو، یا رشته دار مې دي، یا د علاقه کې کونډې دي، یتیمانان دي، مسکینان دي، یا ما د ګاونډي څومره حق ادا کړی دی، یا ما د ملګري څومره حق ادا کړو، دا سړی مسافر دی، د حق مې ادا کړی که من دې ادا کړی، یا دانګې زما مملوکان دي، زما غلام مرایه دی، یا مقصد زما څاروي دي، چې دې حق ادا شوی کوندې ادا شوی. نو په کار دار سړی د خپل حقداران وپېژني او د هغې د حق ادا کولو کوشش وکړي. ذکر یا تایات د چاوید حقوقی عشره و، یعنی چې دې کې لس حقوق بیان شوي دي. لس حقوق یعنی یادسی و چې لس حقداران پکې بیان شوي، چې ستا دا لس حقداران دي او دې حقوق ادا کوي. نو وعبدالله الله بنه یو کوي الله مشرک و الله سره یو شي لره، و بالوالدین د مور او پلار سره احسانا نیکی کوي، و بذوی القربا د خپلوانو د یتیمانانو د مسکینانو سره، ول جار ذل قربا او ګاونډي چې غني زیره. ذل قربا دا معنا چې نږدې دی، دروازې ته نږدې ده. اول جار جنوب چې دروازې جدا ده، یا ذل قربا چې رشته دار دي. اول جار جنوب چې هغه نسبي دي نه، او ذل قربا مسلمان، او ول جار جنوب کافر. نو څه معنا هر قسم ګاونډي که هغه نږدې او که لرې حق ادا کړه، او دویم هر قسم ګاونډي که ستا خپلوان دی او که نه دی نو حق ادا کړه، او دریم دا هر قسم ګاونډي که هغه مسلمان دی او که کافر دی هغه حق ادا کړه. په ګاونډ کې سا یو کافر ګاونډي دی لکه یهودي دی سا، نو د یهودي حق هم دباندې شته. عبدالله بن عمر رنهو یو ځل کور ته راغلی، هغه ویل اهدیتم لجارنا الیهودی، آیا تاسو زمونږ د یهودی ګاونډي ته سهدیه ورکړې که نهم ده ورکړې؟ نو چې په ګاونډ کې څه اوسېږو نو چې کافر وي د هغه حق شته دی، نو چې کافر نه یو مسلمان وي نو د هغې حق به نه وي. یعنې د یو ګاونډي په بل باندې ډېر زیات حقوق دي. نبی علیه السلام وایي جبرئیل امین به ما ته ډېره توصیه کوله د ګاونډي د حقوقو باره کې، تر دې ویل ما ته چېره کېدای شي دا یو ګاونډي د بل وارث وګرځي چې دیو بن لدی میراث هم شي، دونه زیات حقونه دي ګاونډیانو. او حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام مخکې یو زانه بحث وشو چې ډېره نیک عمله ده خو په ګاونډیان ته خپه، نبی علیه السلام دا جهنم واله ده. بل یو زانه چې د هغې دینداري کمه وه خو ګاونډیان ته خوشحاله وي، نبی علیه السلام دا جنت واله ده. نو شریعت داسې یو دین دی چې هغې کې دغه تعلیمات دي چې د یو بل حقوق ادا کوي، او دارنګه خپل معاشره برابره کوي، جوړه کوي. یقیني خبر ده چې د ګاونډي حق ادا کړي نو معاشره برابري یو ښه ژوند یو بستېږي او اتفاق به، او چې د ګاونډي حقوق نه ادا کړي نو اختلافات به وي، بد نظمي او ګډوډي به وي. نو بیا مسلمانان صحیح کار نه شي، د مسلمانان د جماعت نه پاتې کیږي. اصل کې دا ټول راجه دې خو خبره چې د دین او د اسلام خدمت وشي، او د دین او اسلام خدمت کې د اجتماعیت په صورت کې، او د اجتماعیت صورت اله جوړیږي چې کله د حقداران حقوق ادا کړی شي. چې دې حقوق ادا کړي نو اجتماعیت به برابر وي، معاشره به برابر وي، او چې اجتماعیت او معاشره برابر وي نو د دین هر کار کېږي، جهادونه هم کېږي، شرعي نظام د هغې تنفیظ هم کېږي، یا نور دغه رنګې د درسونو د مدارسو د جوماتونو آبادول دا ټول خدمتونه به کېږي. نو ول جار ذل قربا ګاونډي چې هغه خپلوان دی، او هغه ګاونډي چې جدا دی په نسب کې، درې معنی ګا دي موږ وکړي. وسوابل جنب یو هغه ملګری د اړخه، ملګری د اړخ څه معنا؟ ستا سفر کې څوک ملګری دی، د جهاد ملګری دی، یا دارنګې د علم ملګری دی، یار تجارت ملګری لري. او صاحب جن کې دام راځي لکه مثلا په پینډه کې سملګری ناست دی، نو په خوراک کې دغه خیال وساته. یا دارنګې په ګاډۍ کې سملګری ناست دی په یو سیټ باندې، نو دام په صاحب جن کې راځي، دا یې خیال وساته. یعنی مقصد دا دی زیوله ورک، دا نه چې ملګری دی او زیوله نه ورکوې، زیر ورته تنګ کړی. نو وصاحب الجن دا عام لفظ دی، دې کې بیا ډېر صورتونه جوړیږي. په دې کې د سفر ملګری، دارنګې د طالبګرۍ ملګری، او د هجرت او د جهاد او د تجارت ملګری، د لارې ملګری، د پینډې ملګری، دارنګې په ګاړه کې سناست دا ټول د دې مثال کېدای شي. وصاحب الجن بیا ملګری لاړه خوب نسبیل مسافر، وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسې، وما ملکت ایمانکم نه مراد وینځې او مریان دي، او دارنګې نور ټول مالونه په دې کې داخل دي. لکه کور کې د څاروي دي، نو د څارو د باندې هم حق شته، دا یې خیال وساتئ. که دای حق نه ادا کړي نو الله به تپوس کوي. نو که حدیث کې دا راځي، یو زنانه چې وه هغه جهنم ته د یو پیشو په وجه باندې تللې وه، پیشو یې تړلې وه، خوراس کا کې نه ورکاوه او نه یې ازادوله چې په خپله باندې چاته خوراک وکړي. نو په دې وجه هغه زنانه جهنم ته لاړه. نو چې کور دې پیشو ساتلې، دام په ما ملکت ایمانکم کې راځي، یا کور څاروي دي، دا ټول ما ملکت ایمانکم کې راځي. کنه ویل سم سارو بارکو اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه، د سارو بارک د الله نه ویلېږي. لکه سروې دی نو دغې د خوراس کا خیال ساته. یا مقصد دا دی وښ دی او خر دی قچر دی په هغې بارونه وړی، نو دغې خیال وساته، دغې د باندې حق دی. عمر رضی الله عنه یو سړی و د اوښانو واله، په اوښ باندې بار درون کلی و، نو هغه لبدې وهل ورکړه چې د اوښ سره ظلم مه کوه، په اندازه بار پرې وړه. نو دارنګې خر دی نو بار پرې ډېر مه درنوه. مقصد دا دی هغه یو من پیټې شي وړی او تا په یو نیم بار بار کلی، نو دا د هغې سره ظلم دی. یا دا دی چې خدمت یې اخلي، بارونه پرې وړی او د وښو او د اوبو یې خیال نه ساتي، دا په هغې باندې ظلم دی. وما ملکت ایمانکم دا عام لفظ دی، دې کې دا ټول شی داخلیږي. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، د دې نه وروسته د منافقانو قباحتونه دي، وایي ته زجر نه دي. لکه دا مختالا دا د منافق صفت دی. مختال هغه ته وایي چې په نورو خلکو ځان غټ ګڼي، او په خور هغه دی چې هغه خپل صفتونه کوي. نو الله کوم سړی چې کوم منافق چې هغه مختار په خلکو ځان غټ ګڼي، او په خور خپل صفتونه کوي او نور خلک سپک ګڼي، نو داسې منافق هغه سره الله مینه لري. نو دې نه وروسته د منافقینو قباحتونه هم دي او د هغوی زجرونه هم دي. او اصولو کې موږ دا اصطلاح ویلې وه چې کوم ځای کې د منافقینو قباحتونه بیانیږي، نو هغه کې هغه یاد کې بیا سمي زجر یې هغې ته. یقین الله مینه نه کوي هغه چا سره چې هغه یې مختانا لوی کوونکی، فخورا فخر کوونکی. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، دا یې بل قباحت ذکر کوي چې الله یې بخل کوي. او دارنګې ویکتمون ما آتاهم الله، هغه شی پټی چې الله دوی ته ورکړی. بیا بخل دو قسمه دی، یو بخل دی په مال کې او بل بخل دی په علم کې. نو بخل د مال داری چې یو سړی زکات نه ادا کوي، یا دغه رنګې د جهاد دپاره مال نه لګوي. د جهاد ضرورت دی، د مجاهدینو ضرورت دی، او په هغه کې مال نه لګوي. یا دارنګې د مدرسې ضرورت دی، د جمعه ضرورت دی، او د هغې دپاره مال نه لګوي، نو دا هم بخل دی. او یو بخل دی په علم کې، د علم بخل سره سره علم نه بیانوي. او سره علم یې وکړو، طالبګري یې وکړه ډېره زمانه په مدرسو کې، دورې هم وکړله، او بیچره درس تدریس نه کوي، علم نه بیانوي. لکه ډېر علما داسې چې هغه فراغت نه وروسته په سکول کې استادان شي، یا څوک دکان نه کولاو کې دکانداریانې کوي، څوک بل کار کسب چې دی شروع کړي، دغه بخل دی په علم کې. نو یفخلون لفظ دواړو ته شامل دی، یفخلون بخل کوي په مال کې، او یفخلون بخل کوي په علم کې. فیامرون الناس حکم کوي نور خلک بالبخل په بخل باندې، و یکتمون پټیا چلنا ورکړی چې خپلې مهربانۍ نه موږ تیار کړی کافرون نازاس پکوونکې. والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس، دای بل قباعت ذکر کوي، بل قباعت سے اللہ وریا کاری کوي. مخکې وویل چې بخل کوي مال نه لګی، اوس وایي که مال لګی د ریاکاری دپاره لګی. نو دا د منافق حالی چې په صحیح طریقه باندې مال خو لګی خو په صحیح طریقې نه لګی، د نه د رضا دپاره مال نه لګی. البته که مال لګی نو د ریاکاری دپاره لګی. نو والذین کسان ینفقونه چې خرکوي خپل مالونه دپاره ځان ښودلو خلکو ته، ایمان نه راوړي په الله باندې، نو په ورځ وروستنۍ باندې ومن یکون الشیطان له قرینه. دلته نه مخکې تبدیر دی چې قرینهم الشیطان، د دېو ملګری شیطان دی. او دې کې دې ته اشاره چې دی دا بخل کوي یا ریاکاری کوي، دا د شیطان په نام سواری کوي. لکه منافق بخل کوي، او منافق څه کوي؟ ریاکاری کوي. او دا ولې کوي؟ دا د شیطان په نام سره کوي. نو قرینهم شیطان لفظ دی وقف سے مقدر دی. او ما یکون شیطان له قرینا فسا قرینا، او څوک چې شیطان هغه له ملګری، نو ډیر بد دی دا ملګری. دا ملګری چې دی څه ډیر بد دی. د شیطان دوست یا د شیطان ملګری دا په خپل هم صحیح شیطان دی، ځکه چې یو ملګری د بل نه معلومیږي. هغه شعر کې راځي: عن المرء لا تسل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. د سړي نه تپوس مه کوه، بلکې د هغه ملګري ته ګوره، ځکه ملګری په ملګري پسې روان دی. فإن كان ذا خير فقارنه سرعة وإن كان ذا شر فجانبه تهتدي. که دا ملګری د خیر والاو نو بیا اوس ملګری شه، او که بد عمله نو بیا ته په ډډه باندې شه. نو څه معنی؟ یو ملګری د بل ملګري نه معلومیږي. چې شیطان د چا ملګری، نو د شیطان ملګری هم صحیح شیطان بی ناکاره بی. پوه شوی دی؟ لکه خلک وایي که د بل کلي دله دی نه پېژنو، نو ستا د کلي دله سه بیا صحیح دوستي بی. خلک د یو مثال دغه کوي. علي رضوان هو چې کله کوپې ته لاړې، خلکو ته چې تاسو من ښه او بد وپېژندل، خلکو ویل ستا خو درې ورځې نه دي شوي، څنګه دې ښه او بد وپېژندل؟ هغه وایي زموږ ملګرو کې هم ښه او بد شته، زمونږ ښه ملګري ستاسو ښو سي ناسته ولاړه شروع کړه، او زمونږ بد ملګري چې دي ستاسو ابادو سي ناسته ولاړه شروع کړه. نو د ناستې ولاړې نه سړی معلومیږي. یو سړی چې دیندار، هغه دیندارو سه ناسته ولاړه کوي، چې یو سړی بېدین وي د هغې ناسته ولاړه د بېدینو خلکو سره وي. بلکې روایت کې داسې هم راځي چې کله به یو منافق یو مجمع ته راشي، په مجمع کې به ډېر خلک وي، صحیح مسلمانان به، یو منافق به پکې، نو دا منافق به ورځي او دا منافق سه به ناسته ولاړه کوي، دا هغوی سه به کښېني. یا یو سړی به مخلص راشي، ډېر منافقان به وي، په دې کې به یو مخلص وي، دا مخلص سړی به راځي، دا مخلص سه به ناسته کوي. نو د منافق ناسته د منافق سره وي، او د مخلص ناسته د چا سره وي؟ د اخلاص والا سره وي. بس دا یو پیتري الارواح جنود المجند حدیث کې راځي، دا روحونه دا لخکرې دي راجمع شوي دي، بس قدرتي داسې چې د یو بل سره پیتري یو مینه پیدا شي. او د چا سره چې کوم هغه مزاج کې توافق وي، نو د هغې د یو بل سره بیا هغه ناسته ولاړه وي. ومن یکون الشیطان له قرینا، نو دې مقصد دا منافقان ناکاره خلک دي. ولې ناکاره دي؟ ځکه د دوی دا ملګری شیطان هغه ناکاره دی. د چا چې ملګری ناکاره و، حدیث کې داسې راځي: الرجل علی دین خلیله، سړی د خپل ملګري په دین باندې. نو دا سوچ دې کوي چې زما دوستي او تعلق د چا سره دی، خپل دوست باندې لږ نظر وکړه، که ځکه سانه ته د هغه په دین باندې او دغه شانه ته ګرځې، نو که دوست خراب وو نو ته هم سانه خرابېږي، او که دوست دینداره وو نو ته هم سانه دینداره کېږي. د مجلس ډېر غټ اثر وي. بس عادي صاحب یو مثال ذکر کړی، ګلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم. و یو ورځ خټ او ډېره خوشبوی کوله، وی ما ته تپوس وی دونه خوشبوی د کوم طرف نه راغله. نو یغې و چې زم اقه خټ یم، خو جمال هم نشین در من اثر کرد، وگر نه من همان خاکم کی بودم. و زه اقه خټ یم، خو زما ناسه د چا سره وشوه؟ د ګلونو سره وشوه. نو په ما کې خوشبوی پیدا شوه. نو ګوره چې دیندار سره د ناسته کول د هغې نه هغه دین تا ته نقل کېږي، تا باندې د دینداري اثر خامخا کېږي. مناسوب رحمه الله دغه ملفوظات دي چې هغوی دوه کسان د یو بس یو ځای شي، نو خامخا د یو اثر په بل باندې کېږي. دې منځ کې واسطه نشته چې یو بل باندې اثر ونه شي. نو که ته په خپله باندې ښه د بس سړي سره د ناسته ولاړه وشه او په هغه دې اثر ونه کړو، نو ته په ځان ویریږه چې بیا په تا باندې اثر شوی. وما یکون شیطان له چار پار شیطان ملګری شي، نو دا ډېر بد ملګری دی. وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وانفقوا. په دې کې الله دعوت ورکوي دې منافقانو ته، چې الله وایي دې منافقانو ته څه نقصان رسېده چې دوی صحیح ایمان په الله راوړی په قیامت باندې او دارنګ انفاق فی سبیل الله کړی وی. قرآن کریم دا طریقه ده چې دې منافقانو د یهودو نسوارو د دې ټولو ردونه هم کوي، خو وخت دارنګ د کفارو د مشرکانو ردونه هم دي پکې، خو وخت په هغې د اصلاح دعوت هم ورکوي. لکه دلته د هغې صفات او قباحتونه مخکې بیان شو، نو اوس د هغې ته دعوت ورکوي د اصلاح دپاره. چې الله وایي که تاسو صحیح ایمان نه وړی وي، الله هم منلی وی، قیامت هم منلی وی، انفاق هم کړی وی، نو الله وایي څه نقصان کېده؟ په دې کې ستاسو نقصان نه و، پیدا هم پکې وه. وماذا علیهم، الله وایي څه نقصان و په دې باندې، څه بوج په دوی باندې کړی، ایمان نه وړی په الله په رستنۍ باندې، او خوار چې کړی وی د هغه مان نه چې ورکړی دی ته الله، او د الله پاک په دې باندې پویا. ان الله لا یجزی مثقال ذرة، دې آیت کې بشاره ذکر کوي چې ستاسو کوم عملی د هغې به الله پوره پوره ثواب در کوي، کمی به پکې نه کوي. یقینا الله اجر نه کوي په مقدار د ذرې باندې. ذره وړوکي میږي ته وایي، نری سور میږی وړوکي هغه ته ذره وایي. دارنګې ذره دې پلوشو ته هم وایي، چې کله د انور په یو سوري کې لګي او د هغې په رڼا کې هغه پلوشې تاویږي، نو هغې ته هم ذره وایي. یعنی مقصد الله پاک دومره عادل ذات دی چې دونه معمولی ظلم هم الله نه کوي. الله انتهایی د الله عدل او انصاف ډېر زیات دی، د ذرې په مقدار ظلم الله تعالی نه کوي. و ان تکو کوي دغه ذره مقدار، تکو کې ضمیر د ذرې مقدار ته راجع دی، کوي دغه ذره مقدار حسنتن کی او فاعف الله بدو چن کی او ورکوي د خپل طرف نه اجر لوی. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، په دې آیت کې الله تخویف ورکوي دې منافقانو ته، چې الله د قیامت په ورځ به دوی څه حال وي، چې د قیامت په ورځ باندې ته په دوی باندې ګواهي وکړې. نو دا دې ګوره داسې وخت درپسې را روان دی چې د الله نبی په تاسو باندې بیا ګواهي کوي، او بیا به الله په دغه ورځ ارمانونه به کوي چې ارمان دا دی په موږ دا ځمکه واره شوې، موږ نه وې راپورته شوي، بیا به دا افسوسونه کوي. پکې به څرنګ حال به ددی کله چې موږ راته وکړو د هر امت نه په ګوا باندې، موږ راولو تا په دې کسانو باندې شهیدن ګواهي کوونکی، ته دې خلکو ګواهي وکړي په دې منافقانو. د الله نه یې پرې ګواهي کوي چې دې دا د نفاق په دی کې دا غلطیانې کړي وي، دا د ګناهونه وو. یوم په دغه ورځ باندې ودالذین خویبه کافران، خو خویبه کسان چې کفر یې کړی او نافرمانی کړی پیغمبر، لو تسوا بهم الارض، ارمان دا چې اواره کړی شي دوی باندې ځمکه، لو تسوا چې برابر شوه په دای باندې زمکا ولا یکتمون الله حدیثا نه بش پټول نه الله نه خبره یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى لدین رسو امور مستحه ذکر کوي او مخکې سیره بدلاره چې مخکې احکام بیان شو نو اوس ته طهارت بیان کوي ځکه د احکام الهیو د منلو لپاره د بیدارۍ د طهارت ضرورت دی د دې وینا الله تعالی وایي چې سړی نشه یې موندې نه کوي او داسې نه یې موندې نه کوي موندې اله کوي چې نشه نه یي او موندې اله وکړي چې اودس یي الله په حکم الله صحیح عمل کی سړی کې بیداری می نشه نه یي او دارنګې طهارت پکې پلی ته به اودس نه یي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقربوا الصلاة من ذکر مانځه ته وانتم سکارهان دار تاسو نشی وی د نشی په حالت کې مونږ مکوي او دې مقصد دا دی چې د نشی د مانځه په وخت کې شراب مسکی چې د مانځه وخت دا ټیم کې شراب مسکی د کا وخت کې شراب لا مطلقا نو حرام شوی شراب په درې درجو کې دغه شو دا حرام شوی اول د شراب بدی به د شراب خوش نه دی دویم یې وویل چې د مانځه په وخت کې شراب مسکی او دریم نمبر بیا حکم راغلی چې شرابونه منع شي شراب بالکل پرېدوئ نو انتم سکاره مقصد داری چې د مانځه وخت د مانځه په ټیم کې شراب مسکه او د نشې په حالت کې مونځ مه کوه حتی تعلمو ما تقولون کې دې ته اشاره ده که نشه وي نو چې نشه دې ختمه نه وه نو مانځه له مو ورځه جومات ته مو ورځه که نشه ده نه لاړه نو بیا جمع جومات ته ورشه او حتی تعلمو ما تقولون کې دویم د نشې تعریف ته اشاره ده نشه څه ته وایي د نشې تعریف څه دی د دې کې د علماو اقوال ډېر دي خو ښه تعریف داره چې کوم د دې جملې نه معلوم شو چې نشه هغه سړي ته وایي چې هغه په دې خپلو خبرو نه پوهېږي خبره کوي او پوهېږي ما د خولې نه څه وځي داسې بس کوا کې وایي ګډوډ لګوي نو دې ته نشه وایي او چې سړی خبره کوي په خپله خبره پوهېږي نو دا نشه نه دی نو د نشې تعریف چې نشه کم یو دی او په وش کې کم یو دی هغه دې جملې نه تعریف معلوم شو او بل ولا جنوبن په حالت د جنابت کې هم دغه ته مو ورځه دی مانځه ته مونځ مه کوه حتی تاخته تر څو چې د غسل نه یې کړي یو سړی جنوب دی غسل یې نه دی کړي نو مونځ نه کوي إلا عابري سبيلين دا زله ګران دی إلا عابري سبيلين کې یو قول داري مګر چې تیریدونکي وي په لاره تیریدونکي په لاره څه معنی یعنی ته مسافر یې او اوبه نه یي نو بیا تیمم وکړه وشوی نو دا إلا عابري سبيلين دا په اصل کې دی حتی تفصیلونه وروسته دی نو آیات ګوري اصل کې دسې ولا جنوبن منه چې کېږي مانځه ته په حالت د جنابت کې حتی تغتسلو تر څو چې د غسل نه یې کړي چې سړی جنوب شي غسل یې نه یې کړي مونځ یې نه کوي الا عابر سبیلین که دی مسافر یي او اوبه نه یي نو بیا دې څه وکړي تیمم دې وایي اوس یې پوه شوی په آیات باندې دویم معنا دسې ده چې منه چې کېږي جومات ته د مونږ چې کوم ځای دی جومات تر څو چې د غسل نه یې کړي الا عابر سبیلین مګر چې ورتېرېږي په جوماته یعنې مقصد دا دی په جومات لار ورغلې ده د ضرورت د وینې پرې تېرېږي نو د ضرورت د وینې په جومات باندې تېرېدل سری جایز دي یو سړی جنب دی نو جومات ته دې نه ورځي خو که چاته ضرورت وي مثلا ته غسلخانې له ورځې او د جومات په صحن کې لار ورغلې ده نو بیا دا ضرورت ته ونه ورتېرېدل سری جایز دي نو دا الا عابري سبیلین دا د حتی تغتسلونه وروسته دی خو دا استثنا یې لا مخکې کړه اشاره ده دې ته چې په حالت د جنابت کې حکم د نهي مطلق نه دی یو حالت د نشیره پاکی حکم مطلق ده چې الله وی نشوي بالکل مازه ته بنه راځي. ودلته وی که جنوب وی نو مانزه و جمعه تمه رازه آنکه پا لاره تیره دلی مسافر وی یا دو جمعه پا لاره دو زورت توی نو ورزی نو بیا ورتلیش نو دو توجیهات شو پایاد کی آیات اصلا سنگره چه ولا جنوبن حتی تغتسلو پا حالت دو جنابت کی من مکه و ترسو چری غسل نیگری او الا عابر سبیلی سه مقصد شو تیمم و او دوی مقصد څه شو؟ دوی مقصد چې نه دي کې جماعت او ما دا چې جماعت باندې په هغه وخت کې ورته شي نو وش و ان کنتم مرضوا کوي بیماران او لا سفر یاب سفر باندې او جا یا را له احد منکم یستاسنا من الغایت الى ودسماتنا په دې کې تیمم بیان کوي الله وی که بیمار وی نورست وی تیموم شی والی داننگی مسافر وی او بنای نو تیموم شی والی او یا داننگی سلی او دست نی یا جنبی او بنای نو تیموم والی شی یعنی لن مقصد داره چی پا دری صورتون که سلی بیمار دی او یا مسافر دی او دا سره سره بیا او دا سره او یا سره جنب دی نو کو بنی ام تیمون شیواله او کو بوی خودی مریض دی دو بو سیمان نشی کرن ام تیمون شیواله یه پوه شوی آیت حاصل داره و این کندون کوی تاسی مرجو بی ماران یب سفر بانی یا راش یو ساس من الغایت وی لو دا سماتینا غایت اصل کی جور زیتا وی نار ابو عام دا قانونو چې هغه داسې جور زیات تل لکه مخکې علاقې به شړې وي خلک به لرې ته لیکاندو مندو ته نو غایت جور زیاته ویلی کېږي دلته چې مراسل او دسمات دی وران د ادب لپه ذکر کوي او من الغایت وی لنډه داره چې بیا اودس که هغه بیا اودسي د لوی اودسماتې د وجې نه وي که د وړو بولو نه وي که د بلې وجې نه وي خو دا غایت ځکه خاص کوي چې سړی لوی اودسمات یې وکړي نو اکثر دا کوشش وي چې یاره زر اودس وکړم نو ځکه خو من الغایت نه لنډ مقصد سره بیا اودس وي او جاد منکم من الغایت مقصد دا ته بیا اودس وي پوه شوی دی خو د بیا اودسۍ خو مختلف صورتونه دي خو دلته دا یو صورت ترې راواخست چې هغه لوی اودسمات دی دا ولې دې کې دغه نقطه ده چې اکثر عادت دا چې کله سړی لوی اودسمات یې وکړي نو بیا کوشش دا کوي چې زر اودس وکړم او لا مستم النساء یان کورواله کلی د زانه اوسه یعنی مقصد دا دی جنوبی دی پوه شوی کن د مخکې جملې مقصد دا و چې بیا اودس یې د دې څه مقصد شو چې جنوبی او پلن تجیدو من اوبه م نه مندلی اوبه دا حقیقتا موجودې نه یې یا شته خو ته بیمار یې او نه شي استعمالولی یا اوبه شته خو په ګران قیمت میلاویږي نو دې ټولو صورتونو کې په تیمم به تیمم کولای شئ په تیمم او لای تیمم شئ ان طیبن په خاوره پاکه باندې تیمم به څنګه کوي نو طریقې ښیي په همسو بې وجوهکم وایدیکم الله یې مسح کوي په خپلو مخونو او لاسونو باندې عامه طریقه چې کوم فقها بیانوي نو دوه ځل داسې وهل دي یو ځله په ځمکه لاس داسې وي او په مخ به راکاږي او دویم ځل لاس وهل دي هغه دی لاسونه به راکاږي دا عامه طریقه ده بخاري شریف کې دویمه طریقه هم راځي چې یو ځل داسې لاس وي هغه په مخ هم راکاږي او داسې مړوندونو پورې راکاږي بخاري شریف کې دا روایت هم راځي نو پام شو بې وجوهکم وایدیکم کې دوه طریقې شوې یو خو زموږ عام چې کوم فقه حنفي کې عامه طریقه ښودلې شوې نو هغه بیا دوه ځل بری دوه ځل وهل دي یو ځل هغه لاسونه په مخ راښکلي او دویم ځل په مټو راښکلي او دویمه طریقه چې فقه حنفي کې نشته حدیث کې راځي بخاري شریف کې نو هغه یو ځل وهل دي هغه په مخ او لاس دواړو باندې بیا راښکلي خو لاسونه بیا تر مړونده پورې دي مثال یو ځل داسې لاس وه نو هغه داس په مخ هم راکاږه او دې مړوندونو پورې په لاس باندې راکاږه فامسو ما سو که یفون مخون و ناسون و بانی قین لاده بخون که افون مافی که اون که غپور بخون که الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب مخز جنلو منافقان تا وز جنن دي اهل كتاب تا او دي اهل كتاب طول ولس قباحتنا بياني چلای په دی اهل کتاب کې دا ولس فلیتی او قباحتونه دي د اهل کتاب او دا قباحتونه بار بار او ډیر زیات سره بیانې نه نن ترې ته نو ګورې نن دي نه کا سانتا چې ورکړې شه و بار خل کتاب نه نصیبا من الكتاب چې راشي نو مراته نیمګړې مودیاري لګه بار خل کتاب و یعنی مقصد در لگ علم وسو پورا ملانو لکا نیمگلی مریالو یشترون از ولانا تا اخری گمراهی لرا و یریدون ایراده لدی انتا زلو سبیل تاسی گمراه کی رسمی لارینا یشترون از ولانا تا مقصد داره چه دی زوال لی داول قباحت داره او انتا زلو سبیل مقصد سره دې موزول له زوالم دې موزولم دې په خپلم ګمرا لري نورم ګمرا کوي دا دوه قباحتونه شو والله علم بیا دایکم الله په احساس دشمنانو باندې بیا دایکم په دې کې دریم قباحت ذکر شو چې دا ساسي دشمنان دي سمانه اگر چې مليان دي او ساسي دشمنان دي نو کله کله مولا به اول حق پاره شو دشمنی وکړي وکفا بالله ولی انفور دلنا پاک دوست دلنا مومنان تسلی ورکی چه دی ساسی دشمنان دی خویره گئی تیما وکفا بالله پورا دلنا ولی ان دوست پورا دلنا پاک امداد که ان که دا کفا لفظ دی صورت که پینزه زیرازی وقتی وکفا بالله حسیبا دلتا یو کفا بالله ولی بیو یو کفا بالله نسویرا دو زیرو سنور رازی من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ذي سلورم قباح ذکر کئ چې تحریف کئ و یقولن سمعنا لای پنجم قباحت و اسمع غیر مسمعين شفقم قباحت و راعنا وم قباحت طعنا في الدين اتم ولكن لعنهم الله نهم فرای من الا قل سم قباحت من الذين لا كسان هذا يهود ان يحرفون الكلمه على كلمه عن مواجد خلو زيننا ان التحريف معنوي كاي اخفل غلط الشركي او بلي عقيده ونزلت ثابته ويقول لو دي سمعنا من غوريدا فجبوا سمعنا خبر منو وعصفنا او فطه وشرنا فرمانيكو نغورا فخلي يوشاني فردكي برشاري خلی سوی سمعنا من سم اطاعت کو خبر بلو و پرده کسی واسوی را واسما غیر مسمعین واسما واورا او غیر مسمعین وادی نورا و لشتاتا دا غیر مسمعین مهم لپس دی سو دی تاتا بلا خبر نشی ورا وره او نو غیر مسمعین بلا خبر توانه ورولیش دا مانا سیده او غیر مسمعین وادی نور رسی تسمان اللہ دی کون که نو دا غلط مانا و دیو با دا غلط مانا تی خستله نو غیر مسمعین یو مقصد داره بلا خبر تا توانه ورولیش یلا اللہ دی صافق و گونو بدا نلگی او بل غیر مسمعین سمانا وارد تنور و لشن اللہ دی کون کا یا داش وارد تنور و لشن اللہ دی مر کا ادا معنی سوی؟ غلط دا رعینا فشانتا لفظ دیده لکا رعینا مهم لفظو صحیح معنی هم پکی و غلط معنی هم پکی و نو دارنگی غیر مسمعین کم صحیح معنی هم شتا و غلط هم شتا و رعینا وی لفظ در رعینا لین بی آل سنتیم چی تاوی پا دی بانی جب اخبری رعینا که به لیو لسان کاو لیو لسان مخی منگ باز کلیو خویو داو چه در رعینا نبیس رعینا را پس جوڑ کو پیغمبر تا بید رعینا ایزمو شپون کیا در پیغمبر تا شپون کیا بید داغتا بیده بیده در پیغمبر داو کو پرده پیغمبر تا مخا مخداسی را بیده بیده لفظ ویل کنه داری داغتا بیدینی ورده وطانا طان لغي في الدين فدين كولا أنهم كذي قالوا ويلي وسمعنا من قوالا منتا بذلك واسمع وورا وانزل أقوالا منتا وانزلنا أقوالا منتا لكان خيرا له يبردير غورا دي لواقم وردير ببرابر وي اللہ کہ غلط الفاظ ظالمان نہ ویل صحیح الفاظ جی ویلے نہ دیکھی بے ڈیر خیر وے اللہ دیتا دئی دشلار پار دی دعوت مر گئی کہ ظالمان دا غلط الفاظ سے لے خدا صحیح الفاظ جی وے جب دے کہ ساس ڈیر خیر او پائی دے رہا کہ اسی تو چر کلا غلط کر کے رسم کار والے نہ کی نہ دغن اللہ دی تو کہ صحیح الفاظ جی میرے دی کہ ڈیر خیر وے ولكن لعنهم الله ولكن لعنت كذبوا بان الله فاخسر بكفر ديوباني فلا يؤمن ذي من راولي الا قليل مگر لفشانا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم دا بي دي لدعوت ورقاي لكن مخي من دا خبر اوكلا چه قرآن دا دي ردونم دير كي قباحتونم دير بياني وزي پا زي دي لدعوت ورقاي دا دي اسلاف خاطر باري دلته ولا دعوت ورکه ایمان بالقران ته الله تو چهلی کتابو را شیدا قران کریم او منی او به ولا تخویفم ذکر کای چې ګورې دسی یو راز د باندې روانه ده جنابم د مخونه سره په شان اوار کی الله ور باندې چې ایمان په قران نه راوړی او نه مړی نن الله بری دامه خوار کی دې مخ کې به لکه د سړ پشان باور شي په دې کې به دا پوزي خوله وروځي سترګې را به ختمې کړي الله او نلعنهم دویم عذاب دا ذکر کړي چې یاب الله وایي شادوګان جوړ کړم یا ایوه الذین یا کسانو چې درکړی شوی دی کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب آمین ایمان وړی بما په کتاب نازل نه چې موږ نالیږه رښتینې کوونکی دا کتابونه ستاسو سره دي من قبل ان نطمس مخکې چې موږ وران کړو جوهن مخونه پنرود دا من گو گرزو دیل علاد باری ها پو شاگانو بانی پنرود دا علاد باری ها من بیا و گرزو واپس بیا کو پو شاگانو سمانا دا مخبا دی اللار دی شا پشانده کی شان مراسر سر دی لکا شا تا دا سر چی دا اواری پا دی که مثال پوزا خلاو سرگی دا نشتا نلا باری دا مخ اواری کی ان دې کې به دا پوزي خوله وروزي او سترګې را ختمې کړي او نلعنه هم یا موږ لعنت ودې باندې کما لعنه لکه موږ لعنت والو خاوندانو د خیرې باندې ان الله باندې شادوګان جوړ کړي وکان امر الله دې حکم د الله مفعولا کیدونکې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء په دې کې الله قباحت د شرک بیانوي چې شرک داسې ګنده مرض دی چې دا بغیر توبې نه نه معاف کېږي خو په دې سوال دی چې سورة زمر کې خو الله و چې ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه بخښي او دلته شرک الله نه بخښي نو جواب داری چې دلته مراد د بخښن نه بخښن د بغیر توبې نه یعنی شرک الله نه بخښي بغیر توبې نه اول ته چې وایي الله ټول ګناهونه بخښي نو په توبې سره یقین لا بخن نه کوي شرک دی الله سره بخن نه کوي ما سوا دی نه چا چې الله وواړي او چا شرک د الله سره متقصد وتړل ګناه لویه الم تر الی الذین یزکون انفسهم دا یولسم قبا ذکر کوي یولسم قبات سره چې دی د ځان تزکیه ډېره بیانوي د ځان صفتونه ډېر کوي مخکې دی قباحتونه بیان شو چې داسې ګنده کارونه کوي نو اوس الله د دې دونه غلطو باوجود خپله صفتونه هم ډېر بیانوي او د خپل ځان تزکیه هم ډېره کوي دا غټه بدبختي چې یو سړی ګنده او ناروا کارونه هم کوي او د ځان صفتونه بیا هم کوي نو په دې الله زورونه ورکوي خو په دې سوال دی چې دلته الله په تزکیه باندې زورونه ورکوي او بز کی خو الله صفات کوي څوک د ځان تزکیه کوي قد اپ له هم تزکه الته وي جواب دار تزکیه دو قسمه ده یو عملی تزکیه ده او یو هغه ده چې صرف قولی تزکیه په خولې د ځان صفاتونه کوي او عملی تزکیه اوسنۍ نو دلته مراد ده قولی تزکیه ده چې عملا دی د خپل ځان تزکیه نه کوي، البته په خولې باندې خپل صفتونه کوي. او قد افلح من تزکا چې وایي، نو هلته مراد عملي تزکیه ده. نالم تلتنو گولی للذین آکسان تو یزکونا چی پاکی خپل زنونا، یزکونا چی پاکی خپل زنونا، سمان در زن سیپتو نکی، زن سیپتو نسنگا کی. لکه سورت المائده که بنیزدی راشی اتلسم آیات، اتلسم در سورت المائده، وقالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، دیوی من در اللہ زامنی و در اللہ دوستاری، زن تا بیر اللہ زامن و در اللہ دوستان ویر. بل الله یزکی من که الله پاکی چاله چې الله وغواړي ولا یظلمونه، په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. پتیلن په قدر دغه تار د هډوکي د کجورې باندې، پتیل هغه نری تار چې د کجورې په هډوکي اچاو ګني، او په اچاو کې نری تار وي، نغې ته پتیل ویل کېږي. بل نقیر راځي او بل قتمیر راځي. نقیره شاته کې وړوکی داغ ونی، او قتمیر هغه نری پوستکی چې د هډوکي نه چاپېری، هغې ته قتمیر وایي. انظر کیف یفتنون الکذب وکفا به اثما مبینا، دای دولسم قباحت ذکر کوي چې ابترا کوي په الله باندې. انظر وګوره کیف یفتنون څنګه تړي په الله باندې دروغ، وکفا به، او پوره دی دغه درو اثما مبینا ګناه ښکاره. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، لكي ديال لسم قبا ذكر كي يؤمنون بالجبت كورو من تربان إيمان راوري. أبل ويقون للذين كفروا دائش واللسم قبا حد ده چه كافران ده مؤمنان نغور غري. نعلم تر آتنا قولي للذين آقسان تأوت چوار كريشو ده نصيبا برخد كتابنا یومن ایمان روی بیل جبتی و کورو منطورو بانی و تواغوتی و تواغوت بانی پا تواغوتی ایمانی پا غیبانی پیسلی که یغیت پیسلی وڑی و یقون ناوی لیلنجینا کسانا که پروشکو پریکلی هاولای دا کسان اهدا دیر پا سمالاری دا کسان ناچی ایمانی روی سبیلن دجیت دلارینا یعنی کافر دا مومنان نغور گری که مثال د حکومتونو د مجاهدینو غوره ګڼي بعد داسې نامنهاد مسلمانان دي دغه ظالم او طاغوتي پوج د مجاهدینو مقابله کې غوره ګڼي هغې ته مجاهدین وایي مجاهدین د سوی باغیانو ته وایي هغې ته شهیدان وایي دې ته مردار وایي نو دا د یهودو په مدیانو کې هم دا خبره وه چې د مکې کافران یې د صحابه کرامو نه غوره ګڼل اولئک الذین لعنهم الله و دای فیز لسم قباحت دے چلا و دای لعنتیان دی اولئک الذین لا کسان اچ لعنت کردی و بن اللہ و سوچ لعنت کی پا بن اللہ و بن اچ لغر پا ام دادی ام لهم نشو من الملک فایدا لا یتون الناس نقیرا دای شپار سم قباحت ذکر کئی چلا و دای دیر بخیلان دی اللہ و کٹولا بادشایو تا ملاو شی نو بیم دا خلقو سکم همکاری نکئی معمولی شیم چاہتا نور کئی نو دا یهودیان چلی دا بخیلان دی دیر زیاد آشتر دیو دا پارا برخل بادشاین پایزن پا دا وقتی پایزن پا دا وقتی که دیلا برخل بادشاین میلاوشی نو لایتون ناسان ورکی خلق و تنقیرن پا قدر داغا داغ داردو که دا کجوری بانی مخ که پتیل لپزی کرسل تنقیر لپزی کرکی پتیل نری تار تاوی پاگا اڑوکی دکا جوری کشنری تاری اسپین مزی او نقیر اگا شاعت معمولی غنی داغی پاگا اڑوکی که ام یاسدون الناس علاماتا هم اللہ من فضوهی دایو اللہ سم قبات اللہ زکر کئی چلناوی دا یهودیان کنا گردی دیر کنا پی دیر دا لکر دیو پا نبیر سم دیر زیادت کنا کئی دا نو کنا پا کی دیر وا او مخی تیر شو چی زل عین آدم پا کریرو ام یاسدون الناس علی کی نکی خلقو پاوست چی ورکر ایتا اللہ لخپنی میرا بانینا پا قلاتین اللہ من ورکر او آد ابراہیم علیہ السلام دا کتاب والحکمت او پویا پا دین کی و آتین من ورکر او دیتا ملکانا زویمن بادشایی لویا لویا بادشایی لکر داود علیہ السلام لویا بادشایی و سلیمان علیہ السلام لویا بادشایی و فمن من آمن بیه و من من سود دانهو داس باندې کتابو کې دوه جماعتونه بیانوي چې الله ویلي کتاب یو ایماندار خلکو چې ایمان یې راوړ، او دویم به و چې هغه بېدینه و. په مینو په ځنه دی ونه هغه څوک چې ایمان یې راوړ په دې باندې، او ځنه دی ونه هغه څوک و چې هغې واوښتل د مخې واړه د دېنه، وکفا بې جهنمه، پوره دی جهنم سعیرن په ګرمتیا کې. ان الذين كفروا تخويف يقين الناس ان شايكو بركره ده من پیتونو باندې زو شمون بیان نه با شورتا کلمہ نزوجت هر کلا چټکوره شه دی وسرمنی نزوجت دا سرمنی وسوځي او نزوجت چټکوره شه دا سرمنی نبدلناهم الله وی من بدل کړی او ته جلود سرمنی غیر د دینه انا بو تا دا سرمن بدل کی، دا سرمن بے تازه کی، اگا زرد سرمن پا زیبا دا سرمن بے تازه شی نو تنکی بای، نورا پی اثر بے خکی، دیر بسوزی. زکا تنکی پوستکی یا وخ چی اغبانی ور اثر دیر کی. نو بعد دن لهم دیر مراد تبدیل وصفی دی. یعنی سرمن با اقای خدا صفت بے بدل شی. تازه را تازه بشی. لیزو قول عذاب دیر فاده وسکی عذاب در این اللہ قیلنا پاکان ری عزیزن زورور زورور دی عذاب برکولیش او حکیمن دی حکمتون والد چال عذاب برکی دی که خپل حکمتون دی. والذین آمون و اکسان چی ایمان دیر عمل کنیک در چلن و باسم جنتون تابعی والان دیر بانلو داغین ولی همیشه با دیر دیکی همیشه دیر رب دیکی بی بیان دی پاکی وندخلهم من بين نباسو زلن زليل غسوري هميشه تا ان مقصد داره چه اگده اگده سوري بای پا جنت کی. حدیث که داسی رازی چه داسی سوري بای او داسی ونی بای چه داغی دا سوري دلان دی با تیزرتار اصل کال مزل که اینه با ختمی گی انلا داسی غاٹی غاٹی ونی او غاٹ سوري پیدا کری نزولن زولیلا اغا سوری تا زولیلا چه اغا ارام رکون کهی یا زولن زولیلا اغا سوری همیشه سوری این اللہ یا مرکو من تو عدل امانات الى اهلها دیدیز پوری اول ایسه در صورت ختم شو پا اول ایسه که شپارس احکام بیان شو او بیدو دغه و ده د منافقانو قباحتونه او د یهودو قباحتونه بیان شوغي د زجرونه و او دانګي مؤمنان د هم زجرونه ذکر شوی و. د دې نه وروسته دویمه ایسه د سوره شروع کیږي. دویمه ایسه وروسته د یو سل پنځه دېرش آیاته پورې بیانیږي. په دې سره کې اته احکام ذکر کوي د رعی او رعیت مابین کې اته احکام سلطانی هم وایي چې د رعی او رعیت سره تعلق وي. په دې آیت کې اول حکم بیانوي، اول حکم دا دی چې الله هر حق حقدار ته حواله کوي. الله وایي کوم چې امانتونه دي او حقوق د خلکو دي هغه خپلو حقدارانو ته حواله کوي. لکه مثلا مسئولیتونه دی الله امیرانو ته چې مسئولیتونه صحیح اهل ته ورکوي. یو سړی امیر جوړی دی ولاقې، یا یو سړی قاضي جوړی، یو سړی مدرس جوړی، یا یو سړی ته بله ذمواري ورکوي، نو په کار داره چې هغه صحیح اهل ته ورکړلی شي او نه اهل خلکو ته ورنکړلی شي. اول حکم دا بیانوي ان الله یامرکم یقین امر کوي تاسو ان تؤدوا الامانات چې ورکوي هغه امانتونه. امانتونه سری حقونه د خلکو الی اهل خپل اهل ته. یعنی مقصد دا دی چې صحیح اهل ته امانت حواله کوي او د دې به الله تپوس هم کوي. دا یو مسؤلیت دی. الا کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته، د ار مسول نه به د خپل رعیت باره کې تپوس کېږي، د دوی نه ار سلطان یا حاکم چې په هغې باندې خپل رعیت حقوق وي، خپل رعیت ته به حقوق شوي ادا کوي. علما هغې ته حقوق عشره وایي، لس قسمه حقوق دي چې دا سلطان دا علاقې بادشاهي، نو دی به د خپل رعیت ته لس حقوق شوي ورکوي. او چې کله د رعیت دغه لس حقوق ادا کړي، نو بیا په رعیت باندې د هغې سره بیعت او د هغې طاعت لازمیږي چې بیا به د امیر طاعت هم کوي. په هغه کې ډېرې خبرې دي، خو یو خبره چې مثال تنفیذ د احکام او د حدود هم دی. و زمونږ د زمانې څومره حکمرانان چې دي، په دې یو کې هغه تنفیذ د احکام او د حدود نشته. دې ته علما څه وایي؟ حقوق د حقوق عشره متوي، حقوق د رعیت متوي، او دې ته واجبات د امام هم وایي. یعنی د امام او د مشر ذمواري یعنی کومې کومې دي، یا د رعیت په کوم کوم حقوق دي، نو بیا د سیاست او شریعه کتابونه چې څومره دي، ان احکام السلطانیه د ماوردی، یا احکام السلطانیه د ابو یعلا، یا نور په دې موضوع باندې کوم علما او کتابونه، هر ټول دغه بحث کړی دي که ټول متفق دي چې مشر به خپل رعیت ته د لس حقوق ادا کوي. نن سبا ډېر داسې هغه دي موجوده حکمرانان ته هم څه وایي، اولو الامر وایي، یاره وایي د دوی طاعت تاسو دی، ضروري طاعت یې په کار دی. ګوره دا عجیبه اولو الامر دي، اولو الامر خو د دې لپاره چې دغه مقاصد د تنفیذ دپاره وي. مثال بنیادي خبره پاکې تنفیذ د احکام او د حدود دی، نو دوی کوم حکم یا کوم حد نافذ کړی دی، دوی خو الټه چې څوک د دې احکامو د تنفیذ مطالبه کوي، هغې څه قسمه قسم ظلمونه کوي، هغوی باندې خو بمبارونه وکړل، شهیدان یې کړل، د ملکونه یې په هجرتونو چرې مجبوره کړل. او بیا هم یو سړی وایي دا څه دي؟ اولو الامر دي، دی سم او طاعت چې دی دا فرض دی. نو ګورئ، د دوی طاعت هله فرض کېږي چې رعیت ته دا حقوق ورکړي، که دا یې نه وي ورکړي بیا د دوی طاعت نه لازمیږي او نه فرض کېږي. نو ان تؤدوا الامانات الى اهلها، لکه د هر چا نه د هر رعي نه به تپوس کېږي. دا ټول دا حکمونه دا صرف په خلیفه پورې خانه چې دا کار نو صرف خلیفه کوي. د مسلمانانو سلطان دی، د علاقې بادشاه دی او مشر دی، نو په هغې باندې خپل رعیت دا حقوق دي. باقاعده مجرمان له به سزاګانې ورکوي. یو سړی جمعې جومات ته نه حاضرېږي، یو علاقې والا دي ازانونه نه کوي، د هغې سره به باقاعده جنګ کوي. که مقصد داسې شو اصلاح کولی، خو ډېره خلک کوي جنګ ورسره بیا کوي. یو علاقه کې سودونه کېږي، هغه به منع کوي، که نه منع کېدل بیا به ورسره جنګ کوي. داسې ډېر حقوق دی دی چې دی به دعوت چلوي، امر بالمعروف به کوي، نهی المنکر به کوي. دا ټول له دی چې دی مسؤلیتونه دي. نو بهرحال دا د ارعي مسؤلیت دی، ذمواري ده چې هغې خپل رعیت ته دایي حقوق ادا کړي. دارنګې کوم مسؤلیت چې هغه اهل ته حواله کړي، که نه اهل ته بعضې مسؤلیت حواله کړی شي، نو دا بیا صحیح نه ده. که مدرسې کې مدرس مقرر کړو، مدرس صحیح درس نه شي کولی، درس حق نه شي ادا کولی، یا قاضي دی د قضاوت حق نه شي ادا کولی، یو امام دی د امامت حق نه شي ادا کولی، نو د هغې تقرري او انتخاب هم بیا نه صحیح کېږي. د هغې تقرري او انتخاب به هله صحیح شي چې حق ادا کولی شي، دا مسؤلیت حق ادا کولی شي. نو دا حکم تم کله چې بیا سره کوئ بین الناس ما بین د خلکو کې، ان تحکم بالعدل، دا بله خبره ورته کوي. شمبیران نه دا په کار دي چې هغه فیصلې په عدل او په انصاف باندې کوي. د عدل نه به کار اخري په اړه خبره کوي. او عدل دا ډېر مهم شی دی، ځکه په عدل باندې حکومتونه، خلافتونه، تحریکونه او نظمونه چلیږي. که عدل نه نو بیا د الله مدد هم نه وي، او نه نظمونه او تحریکونه چلی چلیږي. ان الله نعم ما یعظکم به، یقین الله پاک نعم ما ډېر خوري هغه شی چې نصیحت کوي تاسو ته په هغې باندې. الله تاسو ډېر ښه نصیحت وکړو. ښه نصیحت څه دی؟ ښه نصیحت دغه دی چې د خلکو ته د هغې حق ورکوي، د خلکو منځ کې فیصلې په عدل او انصاف وکوي. ان الله کان سمیعا بصیرا، یقینا دی الله اوریدون کې اوریدون کې سمی او بصیر الله صفات دي. سمی سمانه ټول اوازونه اوري ولو کو ډیر غری او پټ یو خاموش اواز خو الله اوري. او بصیر لیدون کې هر شی لره کو ډیر معمولی او بارش شی خو الله نه پټ نه لري. نو سمی ار اواز اوري ولو کو ډیر معمولی اواز. بصیر هر شی ني ولو کو ډیر معمولی شی. حدیث کی دا راځي ابو داود شریف کی حدیث راځي چې نبی علیہ السلام دا ټول شین الله کان سمین بصیر او به نبی علیہ السلام دا چې دا غټه غوته پر غوګونو کې خوده او دا بل دا چې بسر غبانه کې خوده. نبی علیہ السلام دې ته اشاره کوله چې د الله اوریدل په غوګونو دي اوریدل په سترګو دي. نو د الله تعالی دا صفت دی چې الله دې ظلم کوي اوریدل عام کوي. په دې کې بعضی تاویل کوي لکه شاعر کې تاویل کوي چې الله تعالی اوریدل کوي نو سمانه په مسموعاتو پوهیږي لیدل کوي یعنی په مبصراتو پوهیږي. د دې سمیو د بصر رجع علم ته کړي هغې کله دا دغه پکې یو صفت بل ته راجع کړي یو په بل کې داخل کړي. نه علم د الله تعالی جدا صفت دی او اوریدل لیدل د الله تعالی جدا صفت دی. دا بیلابیل صفات دي د الله پاک. نو سم او بصر علم ته راجع کوي صحیح دي لکه شاعر راجع کوي. اشاعره و چې الله سمی دی څه معنی اوازونه په هغې پوهیږي دا نه چې اوازونه اوري داسې نه ده وایي بلکې پوهیږي پرې. الله بصیر دی یعنی په مبصراتو باندې علم لري چې کوم شی نه په سترګو لیدلی کېږي هغې باندې علم لري دا نه چې دي د دې صفات نه هغوی جاهلان انکار کوي. دا خبره غلطه ده. الله لیدل کوي الله اورېدل کوي څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مخکې یاد کې امیران ته حکم و چې امیران دا په کار چې د خلکو حقوق ادا کړي. نو دلته مامورینو ته امر کوي چې تاسو د دې خپل امیر سم او طاعت وکړئ. يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو أطيعوا الله تابعداري وکړئ د الله پاک واتیعو رسول و تابیداریو که در پیغمبر و اولی الامر من کم او دا امیران استاسینا دا امیرانو سم و طاعت بکی. اولی الامر نمراد سوگ دی دیکی مشهور دو قول دی. اولی الامر نمراد علماء دی دا علماء خبر تقوکی ری عالمی دای خبر تقوکی ری. او اولی الامر دوی مانا سکی امیران یعنی چې کوم څوک د باندې امیر جوړ شي نو بیا د خپل امیر تابعداري کوه خبره منه. نو یو مقصد دا چې عالمانو خبره منی هغې ته غوږ دی. او دویم دا چې د امیرانو سم اطاعت کوی دا دوه معنی مشهورې دي. په برحال دا یو مقصد داری چې رعیت له دا په کار دي چې هغه د خپل امیر خبرې ته غوږ دی او د امیر خبره منی. فإن تنازعتم في شيء فرد إلى الله والرسول بين الله کې خلاف امراشي په خبره کې نو به حل سره حل دار چې قران او سنت ته راجع کړي. قران او سنت نه حکم معلوم کړي شریعت نه حکم معلومي درایت ما بین کې یا درایو رایت مې کې خلاف رالی یا درایت مې کې خلاف رالی نو حل به سي حل به شریعتي قران او سنت ته خبره راجع کړي. فالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كتاش کی ایمانی ایمان نہ خدارا چې په سره قران او سنت ته ویشه. د دې وینا ابن کثیر رحمه الله دا دلیل لب دی باندې چې وسره د لانجې په وخت کې قران او سنت ته په سره نه وړي نو په لاس مؤمن بالله واليوم الاخر او دې کې ایمان په الله او قیامت نشته اندا مؤمن نه دی. د مؤمن نه خدارا چې په سره قران او سنت ته وړي. د دې نموز القرآن کې وایي که دوه مسلمانانو جګړه شي یو وایي دا زه شریعت فیصله کوو بل یاره شریعت نه پیژنم یا د شریعت زما سره کار نشته. نموز القرآن کې وایي چې دا بېشکه کافر کیږي په دې باندې شریعت نه پیژنم یا شریعت کې مې سره کار نشته نو هغوی دې باندې بېشکه کافر کیږي. دارنګه تفسیر قاسمي کوي د دوه کسانو مه کې او پیښله وشي او یو د پیښلې ضرورت راشي یو چې د مسلمان له پیښله ورولو او بل و چې نه د کوپارو په قانون چې کوم دی د علاقه کې سیار دی په دې پیښله کوو یا د علاقه کې رسم او تړه معلومه ده په دې پیښله کوو نه وایي په دې باندې دا سړی څه دی کاپیر کېږي دا کار یې د کوپر دی ځکه وایي دا رضا ده په شعار د کاپیرانو باندې نو بهرحال یو سړی د مسلمان حکمران په ځای باندې یا د یو اسلامي قاضي په ځای باندې پیښله د غیر دین و قانون ته ور وړي نو تفسیر قاسمي کوي دا کار هم څه دی کوپر دی نو د یاد کې مو ان کوندو څوک ایمان ده په کې نو پیښله په شریعت باندې وکوي قرآن او سنت باندې وکوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان تابعداری وکړئ د الله او تابعداری وکړئ د پیغمبر و اولی الامر منکم و د امیرانو فان تنازعتم کچر تاسو جګړه لاره په یو شي کې اولو الامر به هغه چاته وایي چې هغه تنفیذ د احکامو کوي او دارنګې امر بالمعروف کوي نهی المنکر کوي فان تنازعتم جګړه لاره په یو شي کې نو واپس کړئ الله او پیغمبر ته که یو تاسو ایمان لري په الله په رسنۍ باندې دا کار ډېر غوره دی او ډېر ښایسته دی دا انجام نه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک په دې کې نور پنځه قباحتونه د منافقانو بیانوي او هغوی له زجرونه دي او د دې یاد په شان نزول کې دا خبره ذکر کوي ګوره مخکې وایه چې په اختلافاتو کې پیښله په قرآن او سنت وکوي نو اوس وایي د منافقینو نښه دا ده چې پیښله په قرآن او سنت نه کوي بلکې پیښله طاغوت ته وړي دا د منافق نښه ده په کوپري قانون باندې کوپري نظام پیښله کول دا د منافق نښه ده او د دې په شان نزول کې علما واقع ذکر کوي چې منافق دغه د یو یهودي سلانجه وه یهودي ویل په نبی علیه السلام پیښله کوو منافق ویل په کعب بن اشرف باندې کوو یهودی پیښله نبی علیه السلام ته وړله ځکه یهودي په دې پوهېده چې نبی علیه السلام رشوت نه اخلي او منافق ویل په کعب بن اشرف پیښله کوو ځکه دی په دې پوهېده چې دا رشوت اخلي بهرحال نبی علیه السلام ته پیښله ویوړه نبی علیه السلام پیښله د یهودي په حق کې وکړه منافق په دې پیښله راضي نه و اول دوباره پیښله کوو په عمر رضی الله عنه پیښله کوو دا هغه مخې ته ورغله یهودي ورته وویل چې موږ له خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیښله وکړه خو دی په دې پیښله مطمئن نه دی و چې ما مطمئن کړه عمر رضی الله عنه ځان مطمئن کړه هغه وایي صحیح ده زه دې اوس ویل مطمئن کوم وروځمه بیرته کور ته لاړې تورې راواخېسته د منافق نه سر قلم کړو په ځای یخ مخ کړو او بیا عمر رضی الله عنه هکذا اقضي لما لم يرج بقضاء الله ورسوله زما فیصله دقه نه یل ارغه چا بارکی شغه د الله او رسول فیصله راضی نه د پیغمبر په فیصله او سلام مطمئن نه په شریعت باندې مطمئن کیږي نو دا غل اطمینان له بیدا طریقه را نو دا غرنګي بعض خلک داسي چې هغه شریعت و نه مني هغه دې دې طریقه باندې وجنم غواړي ځکه چې یو سړی د پیغمبر پیسله ونه مني شریعت ونه مني په دې باندې خو سړی مرتد کیږي او د مرتد سزا به څه دی قتل دی نو بیا چې دی قتلولی کیږي نو بهرحال دی کې د منافقینو دغه واقعې ته اشاره ده چې دی اول هم دا کوښښ چې پیسله په کعب بن اشرف وکړي او نبی علیه السلام پیسله رانه وړي او چې نبی علیه السلام پیسله وکړه بیا هم پرې مطمئن نه و دوباره به عمر رضی الله عنه ورته اول کې دې شمره هره باندې دوکه شي کله منافق ظاهرا سو مسلمانو نو په دې ولنه الله زور نه ورکي الان سره ته نه ګوریا کسان چې ګمان کوي چې موږ ایمان نه وړه پاک تا چې لاله ګره شو لري تا او پاک تا موږ چې لاله ګره شو یم که ستانه یاد دې ته حاکم شو به سره وي سي الا طاغوت طاغوت طاغوت څه ته وي طاغوت دلته دې کعب بن اشرف ته وګ ګوره عالم دی خو یهودی عالم دی نو ځکه ورته الله طاغوت وه پیښله قرآن او سنت نه وه الله او تطاغوت و ابن كثير خشته معنا کوي تواغوت ته المراد به ما سوى الكتاب والسنه من الباطل تواغوت د قران او سنت نه ما سوى بل شي په اصلو کې دا تطاغوت ویل کی که مثال انګریزانو په قانون په اصله کې یا د ملک په رسم رواج او تړه باندې په اصله کې نو دې ته تواغوت ویل کی او سوچ ولا پیسلی ورونی هغه ته بیت تواغوتیان ویل کی نو تواغوت حاکم غیر شرعی ته وای او تواغوت دغه عالم ام د چا پیسلی شریعت مطابق نه کوي هغه افسر او حاکم دی چې هغه پیسله په قران او سنت نه کوي بلکه هغه په اساسی قانون بس در په افغانستان اساسی قانون دی یا مثال دا د ملک دا قانون دی بدل ته پاټه یا ریګولیشن دی یا سیمنا دی یا پیار دی په دې هر قانون باندې چې فیصله کوي نو دا ته بسوي تاغوت ویل کېږي یریدو ته حاکم ویل تاغوت وقد امر تاسو سم شوی ته یک پرو به چې دوی به کوفر کوي په دې باندې نه دی خو په دې مکلف دی چې دوی به دین انکار کوي تاغوت نه هر مؤمن به چې زه تاغوت نه منم او نه تاغوت فیصله منم او منافق به ورځي او تاغوت باندې فیصله کوي و یرید الشیطان الى دل الشیطان یوزلم چې دی گمراهی زلالن بعیدن زلالن مفعول مطلق دی اما مفعول مطلق کې دو پیدی یو مثال د پیل فاعل سره ولی بذات زلالن مقصد د شیطان دی په خپل گمراهی او بل مفعول مطلق کې سي تکرار یعنی بیا بیا گمراه کړل مدایت نه دا مسلم معلوم شو څوک بل قانون په اصله کوي دا سر زوال لے او دے گمراہ لے و اذا قیلم تعالو الى ما انزل اللہ الى الرسول دائی بل قباحت دے چھے دا قرآن و سنت دے پیسلو نم خڑائی مخیویل پیسلہ پا تواغود بانے کئی و دل تاوی چھے قرآن و سنت پیسلہ نہ کئی کلا چیو رجی تا چرا شیاغستا چرا لے گئی اللہ پیغمبر تانو رأیت المنافقین الى منافقان دلتا تسوى المنافق شفا بالقانون في السلاك المنافق يوتوى مخيات يوتو قمراوى او ديات يوتو سوى منافق وتوى رأيت المنافقين المنافقان يسدونا شمخ وعليسان سدونا فمخر ولباني او دانيا سورة نور كي امراجي اتسل بيختمك شداد منافق قانون نخره چې دی په شریعت فیصله نه کوي کاکه ته تاوان ښکاري اته سلوېښتم آیات و اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون کله چې الله رسول ته روبلي د هغې نه مخ اړوي د الله رسول فیصلې ته نه اماده فکيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم الله وی څنګه یی حال وای دی او کله چې ورسیږي ته مصیبت په صاحب دا چې مخکې کړی دی ولا شنو به راشته د قسمونو خري په الله باندې ان رنا چې موږ اراده نو الا احسان و توفیق مگر د احسان احسان چې دی جانبین سه احسان وشي کې ګړه و توفیق نو د جوړخ دې مینه کې جوړ لا شي مودې مداره ما بیر کی د منافقین خبرې یعنی مقصد ډیر غلط کار یو کړ پیغمبر په سړی ته غاړه کې نه خودره به و چې سبا زموږ مقصد دا و چې دې دوړو لانجره چې دې جوړ راشي ته جوړ د خاطر باندې نو پیغمبر نه ته پیسې لا وړي و او هغه زموږ سړی قتل کو اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم الله پیغمبر سوی چې دا خو د خلی خبرې دي پړونه کې دا په خلی سوی دا نشته الله دړه د حال نه خبر دی او الله پیغمبر ته و چې دی نه مخ وړه د منافقانو هېڅ پروا مه ساته اولئک الذین لا کسان چې پېژني الله هغه چې دی پړونه کې دي فارضان هم مخ وړه د دې ونه د دې منافقانو پروا مه ساته وعیشهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا الله و نصیحت و تعام وکړه وایشو منسیت و توکت دی منافقات نه منع که چه دی منافقات کم سخیر نشته دا منافقات مکوی و قول لموی و دیو تا فی انفوسیم پا بارد نفسون دی که قولا بلیغا وینا اثر ناکا، یعنی پیان پوسی مقصد دا دی پدی رونو کی نفاق دی، نو دیتا دا دی خپن دا دی نفاق بارک خبر اوکا چه دی نفاق نقلار شی دا منافقت نور مکوی. پیان پوسی هم دا دی پا نفسونه کی دی نفسونه کی سره نفاق پروت دی، دا غی بارک او تا خبر اوکا چه دا منافقت نور مکوی. او دویم توجیه دار چه دا پیان پوسی هم پا دی قولن بلیغن پوری متعلق شی، نو وقل لهم و ادوتا قولا بلیغا وینا اثرناکا، بلیغا اثر کون کی پی آن پوسیم دلیو پی رونو کی، یعنی ناو دسی بیانو توکا چی دی رونی اثر وشی، پرون اثر سنگا کی ترغیباتو تا بیان که دلائلو تا بیان که. و ما ارسلنا من رسول اللہ اطوا بی اذن اللہ، دلینا روس ترغیبات ورکی اطاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، او داغی پیادی من بیانی الله چې موږ دا پیغمبر را لګره دي د پاتې د اطاعت وکړي شي، دا منافقان ظالمان چې د پیغمبر اطاعت نه کوي، نو د پیغمبر را لګولو مقصد دا چې د اطاعت وکړي شي او خلک یې تابعداري وکړي. و ما ارسلنا من لګره پیغمبر درمګا تابعداري وکړي شي په کوم ځان نه باندې، ولو انهم كانوا يظلمون كل ظلم کو خپل ځان باندې راغلي وي تاسو بخنه وکړي وي الله نه او بخنه وختلی وی دی لپاره پیغمبر، یعنی مقصد دا الله وی دینه غلطی وشو غټه غلطی وکړه، خود دی د خپل غلطی ته غلطی ویلې وی او د الله او د رسول نه مافي وختلی وینو دی کې به ډیر خیر وي. خود دی خود خپل غلطی ته غلطی مو نه ویله، بلکې جوابونه یې کول او قسمونه یې خوړل، زموږ د پاره نه قسم خو نه صحیح و، موږ خو د جانبیانو د جوړ کوشش کاوه. الله په کار دا و د خپلې ګناه ته ګناه ویلې وی، بخنه غوښتلې وی او دوی الټه خپل جوابونه کوي، قسمونه خوري په خپلو خبرو باندې. ولو انهم چې دوی کړی ظلم خپل ځانو باندې راغلي وی تاته بخنه غوښتلې وی، در نه بخنه غوښتلې وی دوی له پیغمبر، واستغفر لهم الرسول، داسې نه وي واستغفر ته پیغمبر تا ولا بخنه غوښتلې وی، بلکې د کعب د خطاب په ځای باندې د غائب سی غزی کرنا چه واستغفر لهم الرسول، پا دیکی اشاره و عظمت دا دی دعا تا چه گوری که پیغمبر دی لبخن وقتلی وی، نو دار دیر عظیم استغفار ولی لکه دا الله رسول استغفار و وقتا، معمولی استغفار نو، خدا منافقان دستشو محرومشو. پا کار دا و دی دا الله پیغمبر وسیله کلی وی و دا الله پیغمبر تی ویدیو چه مون لبخن و غاره، لیکن الله د پیغمبر استغفار دا خو معمولی استغفار نه دی، خدای د دې نشو شو محروم شو. نو دې وی دا صیغه د غایب ذکر کړه، واستغفر بخنه وکړي د پیغمبر، نو دې منځله وی الله لا توبه قبل ان کې مهربان، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مخکم ترغیب وو چې د پیغمبر تابعداری وکړي، اوس بیا ترغیب دی په بدله طریقه باندې چې د پیغمبر تابعداري وکړي. ولې که د پیغمبر تابعداري نه کوئ نو تاسو بیا بیمانه وئ، بیا ستاسو ایمان نه دی معتبر. او الله قسم کړي چې وربک، الله وایي زما رق ستا پر رب قسمي چې تر څو د پیغمبر تابعداري نه کړي نو تاسو بیمانه وئ. او دې آیات کې د ایمان درې شرطونه ذکر کوي، یو شرط سره حتی یحکموکا په پیغمبر او فیصله کې نه البته مؤمنی، او دویم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، که ملامت شي په شریعت ملامت شي نو دی به خفګان نه کوي، که خفګان دی پیو کو بیم بیمانه. او دریم شرط و یسلم تسلیما، این در لپاره هم شریعت ته غاړه ږدي، دا به نه وي چې تیر وخت کې شریعت کړی او ملامت یې کړم نو بیا شریعت توسه نه کینم، جرګې توسه کینم، دا به نه وي، نه بیا هم شریعت ته کښېني، شریعت ته به غاړه ږدي. که دا درې شرطونه نه وو نو الله وایي ته مؤمن نه یې. او پنا دا رد دی په منافقانو، پنا داسې نه ده چېږ د منافقانو ګمان دی، منافقان د پیغمبر فیصله مني نه او د ایمان دعوه کوي. لکه ډېر خلک وایي چې یاره زه امیر منم خو د امیر طاعت پکې نه وي، نو پیغمبر مني او د پیغمبر فیصلې ته فیصله نه وایي، نو الله وایي دا شنه ده، پناه دا شنه ده چې کوم منافقانو خیال دی چې د پیغمبر خبره مني نه او دعوه د ایمان کوي. یعنی مقصد چې د پیغمبر خبره نه مني نو دعوه د ایمان هم خطا ده، بې ایمانه دي. وربک لما استا پرب باندې قسم ایمان لري لا یومن د ایمان لري نشي راوړی تر دې چې پی اصله کو نوګری تا لره بما پاس کې شجره چې اختلاف راشي دي او ما بین کې بین نجی په خپلو لونه کې هر جن څنګه مما قضوای تا د هغه نه تا فیصله کوي او سلیم غاړه کې تسلیم من غاړه خودل. یعنی بار بار بشریت ته به غاړه کې دي که بار بار غاړه نه کړي نو به مسلمان دي. مثال یو د شریعت کې ملامت شو به تو وګار شي کنه به چیرې مولا ته بکین نه نو دغه باندې ته مؤمن نه پاتې کیږي. ولو ان کتمنا علیهم ان یقتلوا انفسکم و یخرجوا من دیارکم دا به زجر دی منافقانو ته. الله دی منافقان ته چې تاسو باندې خو ما دومره ګران حکمونه مې دی پارس کړي، آسان حکمونه مې د باندې پارس کړي، دا ولې نه منئ؟ که ګران حکمونه مې د باندې پارس کړي وي نو خو نه بیخي به نه کېدل. او حاصل دا یاد داری چې الله موږ خو د منافقانو اثار کار پارس کړی او چې د پیغمبر تابعداري وکړي. کله دې په یفې ما دش پارس کړي وي چې یعنی قتلو انفسکم ځان نه قتل کوي، لکه بني اسرائیل ته الله امر کړی فاقتلو انفسکم، نو دی دې ته نه تیارېدل. وسوی ما فعلوه الا قلیل منهم، دی دې ته نه تیارېدل. او یخرجوا من دیارکم، الله یې موږ ته دسې ویلي وي چې د ملک نه هجرت وکړي، لکه بني اسرائیل ته الله امر کړی و چې د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې هجرت وکړي او مصر پرېږده وي. نو ما فعلوه، الله دا منافقان خودی قربانی ته نه تیارېدل. پوه شوئ پې رایت حاصل داری چې الله دې منافقان ته هم ما د آسان کارونو امر کړی، نو ولې دی نه مني او ولې پرې عمل نه کوي؟ که چېرې ما دی ته ګران د ګران کارونو امر کړی وی نو بیا خو هغې ته په طریقه ولا دی نه تیارېدل. لکه مثال الله تعالی ماته دا امر کړی وی چې ځانونه قتل کوي یا دې ملکه نه هجرت وکړي، نو د ځانو قتل ته هجرت ته په صورت دی نه تیارېدل. د دې ګران حکومت ته خو نه تیارېدل. نو پکار ده د آسان حکم چې الله وجه دا مطالبه کوم چې د پیغمبر تابعداري وکړي، پکار ده چې دا تابعداري دی کړې وي. ولو انا کتمنا الیکم من فارس کړي دې باندې چې قدر کوي خپل ځان یا وزي د خپلو کورونه نه کاوه دې کار لره، مګر له کسانو دیونه الا قلیل منهم، ځکه چې ابتلا سخت وي نو بیا ډېر لږ خلک یې ابتلا ته تیارېږي. ابتلا چې اسانه وي ملګري بیا ډېر وي، خو چې ابتلا څومره سختېږي نو ملګري بیا کمېږي. الا قلیل منهم ځکه وایي ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا. دا دریم نمبر به ترغیب ورکوي د نبی علیه السلام تابعداري ته، ځکه دې آیتونو کې دغه مضمون روان دی. ترغیبات دی د پیغمبر تابعداری ته په مختلف طریقو باندې. دا دریمه طریقه له ترغیب بیانوي او دې کې د نبی علیه السلام تابعداری پیدې بیانوي. الله که د پیغمبر تابعداری کړی وی نو یو په دې کې خیر لکان خیر لهم، دویم اشد تثبیتا د دې ایمانونه به اوسه مضبوط شوي وی. د پیغمبر تابعداری سه ایمان مضبوطیږي. او دریم لاتینه من لدن اجر عظیم، الله ما بوته اجر عظیم ورکړی وی د پیغمبر په تابعداری اجر عظیم میلاویږي. سورم ولهدینا صراط مستقیمه، الله وی هدایت به مې ورته کړی وی. او پنځم پیدا وروسته فاولئک مع الذین انعم الله به د دوی د منعملهم ملګرتیا نصیب کړی وی چې هغه انبیا صدیقین شهیدان او نور نیکان دي. د پیغمبر د تابعداري دا دونه ډېرې پیدې دي. د پیغمبر په تابعداري کې بشماره پیدې دي. پنځه فائدې د ایتونو کې بیان شوې چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي د هغې د سنت و خیال ساتي نو الله رب العزت به هغې ته دا پنځه پیدې ورکړي. د دې وینه بعضې علماو ډېر په سختو حالاتو کې د پیغمبر د تابعداري ډېر زیات خیال ساتلی دی. د هغې ډېر نشته نشته واقعیت راځي. د یو واقع راځي محمد ابن حنبل رحمه الله چې کله د واثق بادشاه په زمانه کې راپوه شو نو درې ورځې د یو ملګري کور کې تېرې کړې. بیا ویل دا ځای بدلو، اول یاره ځای بدلول ښه نه دي، نقصان به راته ورځي. اول د پیغمبر سنت دا و چې درې ورځې غارثه ورکې راپوشي کړې وه، بی جی بدل کړو نو مونږ هم بلوسیه بدلو دا نه شو کولی چې په تکلیف کې د پیغمبر سنت فرید علما دونه زیات اهتمام کړو. یو عالم دی هغه وایي د نبی علیه السلام چې څومره حدیث او سنت دي په هغې ټولو ما عمل کړی، صرف یو حدیث په هغې ما ته د عمل مخانده میلاو شوی چې نبی حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام د بیت الله شریف نه طواف کوه په اوښه باندې سور و، د دې موخه ماتن دی چې زه په اوښه سور شم او د بیت الله شریف نه طواف وکړم، نور څومره سنت چې ما ته رارسېدلي ما پرې عمل کړی. نو دې وجه نه د علماو سبی او د امامانو سره د پیغمبر د سنتو ډېر زیات قدر و، ډېر زیات اهتمام به یې کوه چې کوم حدیث به ورته راورسېده یا د پیغمبر به کوم سنت و په هغې به خامخا عمل کوه. مفتي رشید احمد رحم الله هغه په اخیر کې ړوند شوی و، خو بیا به هم کله کله په سترګو رانجه راښکل، وایي ځکه دا د پیغمبر سنت دي، سنت دی نه چې ړوند شوی و رنجو ته یې ضرورت هم نه و، خو صرف په دې خاطر چې دی کې اتباع د سنتو ده. نو ولو انهم چې دی پاولو کړی ما یوازونه بیا شج دی ته نصیحت کولی شي په هغې باندې لکانه خیر نو به ډېر غوره دی لره، دې کې به الله ډېر غټ خیر وایي. الله بار بار دې منافقانو ته وایي په ایمان کې هم خیر دی، د پیغمبر په منلو کې تابعداري کې هم خیر دی. واشد تثبیتن ډېر کلک به وایي د جهت د مضبوطیا د ایمان نه، تثبیتن مضبوطوالی د ایمان، یعنی مقصد ایمان نه به مضبوط شوی وایي. و اذا لا تنم والله دا کوم ورکره ویته من لدنا رخل سلام نه اجر نازیم من اجر لی ولا هدینا صراط مستقیم خام خام ویدات کرے ودی تد نی غلاری و من یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم الله شو کتاب داری و کی الله پیغمبر نو دا بدا کا سان سره چې نام کړه الله په غیبانی مع الذین انعم الله مخکې من سورۃ فاتحه کې ویلو چهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم مستاق سو يا سلور دلي دي من قلت دا تفسير كلاو او دايات من قلت را ولاو شي منعم عليهم دا سلور دلي دي ان الله بريد ان بيو ملغتيا نصيب كي دا سمرا لوي خبر را چه دي پیغمبر تابعداري كي داود سنت و خيال ساتي نو چې کله ته وفات شي او روح دنه ووتله نو ستا روح په برزخ کې د هغې څه ملګري کېږي، دارنګې په جنت کې به د هغې څه ملګری کېږي، د انبیاو سره به ښه بې تکلفه ملاقات کولی شي، دارنګې د شهیدانو سره د بدر د احد د شهیدانو سره نور نیکان خلک امتونه کې تېر، لوی لوی امامان او لوی لوی عابدان او بزرګان تیر شوي، دا ټولو سره په اسانۍ ملاقات کولی شي. یقیني دا څومره لوی سعادت دی چې سړی د انبیاو سره ملاقاتونه کولی شي په اسانۍ، د صحابه کرامو سره په اسانۍ ملاقاتونه کولی شي، د امامانو سره په اسانۍ ملاقاتونه کولی شي، دارنګې د بدر د احد د شهیدانو سره، او یا دارنګې لکه لوی امامان امام ابو حنیفه امام بخاري امام مسلم د دې ټولو سره په اسانۍ باندې ملاقاتونه کولی شي. دا خیر د څه د وجې نه دا په دې چې د الله او د رسول اطاعت وکړي. فولایک الله دا سن به مند یسرا کسان نه بی یو سنه دا غواړي کنه کله په خوب کې څوک صحابي ویني څونه خوشاله وي، او چې پیغمبر ویني خو بیا ډېر زیات خوشاله وي. نو چې سړی د الله دین دپاره مجاهده وکړي او شهید کړي ښه په اسانۍ ورسه د هغې سره میلاوېدی شي، هېڅ مشکل به یې میلاوېدو کې نه وي، ځکه د مرګ نه وروسته روح په ورید هغې سره ملګري کېږي او جنت کې د هغې سره ملګرتیا نصیب کېږي. فاولئک الاکثرون من الذین صدقوا کسان نه بی ان عمل الله چه نام کړی الله په هغې باندې د انبیاو نه او صدیقینو او د رښتینو خلکو د شهیدانو نورو نیکانو نه و حسن اولئک او ښه دي دا کسان رفیقا په ملګرتیا کې. ذلک الفوز من الله و کفا بالله علیما الله وی ذلک دغه ملګرتیا د دې غټانو دا مهربانۍ طرفه د الله نه که ته به چېره که دا به د انبیاو خواته موږ څنګه ورسېږو دا شان خو ډېر اوچت دی، یا مثال د بدر د احد شهیدان د هغې مقام خو ډېر اوچت دی، دې ته خو رسېدل ډېره ګرانه ده. الله وایي ذلک الفضل من الله دا د الله مهرباني ده چې تا د هغې هغه خوا ته ورسوي، دا مهرباني د الله نه پوره دی. الله پاک علیما وکفا بالله دا بیا د الله فضل علی وکفا بالله حسیبا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. دا دویم حکم دے، دریم حکم دے سیاسی، یعنی بادشاہ و رعیت لپکار دی چې د جهاد په نیت باندې تیاری وکړي، د هرې زمانې خپل تیاری ضرورت وي په هغه اندازه باندې دی تیاری وکړي، لکه نن سبا عام میزایل او بمونه استعمالیږي، دغه تیاری رعیه و رعیت لره، یعنی بادشاه و د مسلمانانو چې کوم ملکي حکومت وي اغیر دا پکار دی چې د جهاد په نیت باندې چې څومره سی او سامانی چې هغه د خپل وس مناسب تیاری کی. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا ونسی حذرکم سامان د بچاو ساسی، حذرکم سامان د بچاو، سامان د بچاو سری اصلیه او سامانونه تی مراد دی. فانفیرو وزی د جهاد د پارا ثباتین ډلی ډلی، چې جهاد فرض کی پایو لگ لگ زی، او انفیرو یا وزی جمیع ټول، چې کله جهاد فرجاین شي، فرجاین شي نو ټول جهاد له وخت ورکوي، او که فرجاین نو نو څه خلک د دې جهاد کار کوي، څه نور خدمتونه کوي. و ان منکم لمن لیبطئن، دې کې زجر دی منافقینو ته، نو وایي داسې منافقان هم شته چې هغه نور خلک هم سستی او پخپله هم سستی کوي. وإن منكم يقينا زين ساسنا من خام رسول الله يبط بأن تغسستيجي لا يبط أن لازم لازم لي جهان سستيجي أو يا متعدد لا يبط بأن نور سستي أدوار ما نسيدي لك منافق سلا بخبلام سستيكي أو منافق دزان سنورم سستي جهان لرستكي. فإن أصابتكم مصيبة من قال قال نعم الله علي أجلمكم ما هم شهيدا، دغه د نفاق خبرې را نقل کوي چې کله مجاهدینو نه شهیدان یا زخمیان وشي، نو ده ویل الله را باندې غټ احسان کړی و چې زه اوس نیمه ملګری شوی. دې ته بیا څه وایي؟ په دې خوشحالي ښکاره کوي چې د جهان نه پاتې شوی دی او دې ته الله نعمت وایي. داسې جاهلي منافق سره سورتې توبه کې راځي چې دی په دې خوشحالیږي چې تشکیل نه پاتې شي. سورة توبة يواتي آكي وي، فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول الله، الله خوشحال دي اغا پادي شوي پخبل الناس سباني رسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون سمعنا جهاد نا پادي شي او پا دي بي خوشحال امي، و دا تشکيل نا پا پادي كي دو باني خوشحالي كول دا دا منافق سريكار دي. ولن يسعكم فضل من الله، او کورسی تاسو میله باندې طرف الله نه په جهاد کې غنیمتونه میلاو شي، نو نه یقول انك لم تكن بينكم وبين موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. به درمان کوي چرمان در زم مسوي نو زم کوم یاب شوی دا غنیمت به ماته میلاو شوی. دا یقول ان دیا لیتنی کنتو ما هم پا فوز فوزن عزیمه، دا داغسن لگی چلا یقولن ناخا مخاوی دا منافق، یا لیتنی های ارمان دی ما لرا چوی زر دی سرانو کامیاب شوی و کامیابی لوی بانی. منافق دا ارمان که چه ارمان دا رزم دی تشکیل نتلیوی چه دا غنگی غنیمتونو ما تا ملاو شوی. او دا که علم تکن بینکم و بینه مودتون، دا جمله معترضه را دې قول د مقولې مابین کې راغلی، لیقولن قول یا لیتنی کنت دا مقوله ده، دې قول او مقولې مابین کې جمله معترضه راغلی او تعلق یې د مخکې یاد سره دی. مخکې یاد کې ویله که تاسو مصیبت ورسیږي نو منافق وي خرج زو سنیمه، زو څه خرج دې تشکیل کې نوم ملګری شوی، او که علم تکون داسې لګی د منافق بغیرته چې که علم تکون ګویه کې نو بینکم ستاسو مابین کې و بینه و مابین د منافق کې مودتون دوستي، یعنی ګویه کې ستاسو د منافق مین کې تعلق نه و، ملګرتیا هم نه وه. نو دا جمله معترضه ده او د مخکې یاد سه ولګېده. پوه شوی بي آیات پوه شوی که نه؟ ولنسوهم کوه ستاسو فضل مهرباني طرف د الله نو خامخا وی دا منافق، منافق څه وی؟ یا لیتنی کنت دغه مقوله ده، یا لیتنی ارمان دې مالره چې وې زر دی سره، او کعلم تکون جمله متلیزه شوه د قول مقولی ما بین کې، او تعلق د چا سره لی د مخیا سره. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، دابل سیاسی حکم دے دریم نمبر چې د جهاد د پاره د سیملګری تیرول پکار دی چې دا غي مقصد صرف د الله رضای دنیا پرستی کې نه، او دې ته اشاره چې جهاد اصل نه شي کولای. جهاد دا چا کار دی چې هغه دنیا جون د آخرت نه قربانی کوي، او که سره دنیا لالچی نو هغه جهاد نه شي کولای. پر یو قاتل جنگو کی دنه پلان کی هغه کسان یې شنو حیات دنیا چ قربانی کوي، یې شنو خرسی یا قربانی کوي جون دنیوی د آخرت نه. ان دغه مقصد داره چې دنیا مې متاثر شي خو آخرت مې خوښته شي. دنیا کې که تکلیفونه راشي، هجرتونه راشي، کړاوونه را ارس را باندې تیر شي خو آخرت مې خوښته شي. الله وی دا خلق جهاد کولای شي. ومن يقاتل في سبيل الله سو جنك الله فلا لك فان يقتل وجد شو يغلب يا غالب شي. الله اذا مجاهد فاس صورت کی پر گٹا کرے کدے شہید شون ام گٹے را، او کدے غالب شو بل مڑ کی نو دائم گٹا را. پر دوڑ صورتوں کی سلام وعدہ کئی چھ پر سو پر نو تھی اجر نازیم اللہ با اجر عظیم مر کئی کہ مجاہد شہید شو نام اللہ اجر عظیم مر کئی، او کہ مجاہد یو کافر قتل کی نام اللہ سور کئی اجر عظیم مر کئی. کافر د وجود ځان نه ډېر ثوابونه لري. حدیث کې دا راځي مجاهد ته ملا د قیامت په ورځ وایي چې هذا پیکاوک من النار، د دې کافر د وجود په جنت تر جهنم نه آزاد کړي. یو کافر دې مړ کړو ته پر جهنم نه آزادېږي، او دلته پر الله وعده د شا وکړه دا اجر عظیم وکړه. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، د دې نه وروسته دو مقصدونه د قتال بیانوي چې الله وی تاسو چې قتال کوئ نو یو مقصد بس اعلان د کلمة الله وی فی سبیل الله، اعلان د کلمة الله لپاره به جهاد کوي، او دویم مقصد والمستضعفین من الرجال، د کمزوري مسلمانان د آزادولو په نیت به جهاد کوي چې الله مسلمانانو له فتح او بری ورکړي، او دا مظلوم مسلمانان الله د کفارو د جنون نه آزاد کړي. نو دام یو غټ دغه مقصد دی او فائده د جهاد ده. خو په اول کې الله وما لکم سعذر، تاسو سره چې جنگ نه کوئ د الله په لاره کې څه معنی نشته، چې سعذر نشته. خلکو ډېر عذرونه بیانوي، ډېرې خبرې خلک کوي، خو الله تعالی دغه عذر ته څه نه وایي، عذر نه وایي. ځکه وما لکم په اول کې راوړي چې وما لکم ستاسو سعذر دی، استفهام انکاري دی، یعنی مقصد ستاسو هیڅ عذر نشته چې قتال نه کوئ د الله په لاره کې. والمستضعفین، دا عطف دی په سبیل الله باندې، چې والمستضعفین د پاره د خلاصولو د کمزورو نارینه او زنانه وو. څه معنی، ډېر مسلمانان د کفارو په قید کې دي، او د هغوی په جیلونو کې دي، د هغوی د آزادولو دپاره جهاد وکړي. ول مستضعفین لپاره خلاصولو دغه کمزورو نارینه او زنانه او ولویلدانو د ماشومانو. الذین یقولون ربنا اخرجنا، هغه کسان چې هغوی وایي، یعنی هغوی دا سوالونه کوي چې الله موږ د دې ظالمانو د پنجو نه آزاد کړي، هغوی دعاګانې کوي. نو تاسو جهاد وکړئ چې دغه مظلومان الله د ظالمانو نه آزاد کړي. عبدالله بن مبارک رحمه الله باره کې راځي چې هغه به پریشانه وو، چول والی پریشانی ناغول کیف القرار و کیف یهدو مسلم والمسلمات مال عدو المعتدی، بل مال بارام سره شي چې مسلمانان او زنانه د کفارو جنو کې پرتی، نو مال الارام خوان نه راکای. او القائلات اذا خشينا فزيهدن جهد المقاله ليتنا لم نولد، ويغلا خبره کوي چې کل دای بیزتی کیږي، او اداره چرمان داره منگ نوی پیدا شوی. ما تستی و ما لها من حیلت الا تستور من اخیها بلیدی، او اداره ایسو وست نکیگی، او چه کلا پا اغیی گزار کیگی نمخت صرف لاسو نیسی. عبد الله مبارک رحمه الله ودا خبره کوله چې ما زما پریشانی په دی وجه چې د مسلمانانو ځانه کوپارو جنو کې پرتی دا سه ظلم او زیاته کیږي او کله داسې می چې دا سه ظلم کیږي نو هغه و شرمان داره چې نبی له سم ژوندې دا ظلم بنه کیدره والولدان الذين ما شمنا کسان چې وي اے رب موږ موږ واسي دي کنه ظالمان دي خوندان وګرځمون د خپل طرف نه دوست وجل لنا من لدون کنه سویرا دا مکه کې کمزوري مسلمانانو دای دعاګانې دي او دا دعاګانې به الله قبول کړي مکه معظمه الله فتح کړله او دغه مظلوم مسلمانان ټول آزاد شو او نبی علیه السلام په مکه باندې عطاب بن اسید انهو والی مقرر کړو نو د دې دعاګانې الله تعالی قبول کړې وي دوی به هم دعاګانې کولې نبی علیه السلام به په قنوت نازله کې هم د دې لپاره دعاګانې وختلې ځکه د جریان د ازادۍ لپاره دعاګانې وختل پکار دي نبی علیه السلام به بعض صحابه کرام په نمونو نمونو یادول چې الله پلانی ته نجات ورکړي پلانی ته نجات ورکړي نبی علیه السلام به مو له دعاګانې وختلې او دې مظلومانو په خپله هم دعاګانې وختلې وجلنا او ګرمون لپاره من لدون که خپل طرف نه ولیان دوست وګرمون له خپل طرف نه امداري الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت په دې کې به ترغیب د قتال ته چې الله وي تاسو جهاد وکړي ځکه چې ستاسو مقصد ډېر اعلی دی تاسو الله د کلمة الله لپاره جنګېږئ او کافر د طاغوت د خوشحاله کولو لپاره جنګېږي نو ګوره تا الله خوشحالی او هغه طاغوت چې دی خوشحالی لکه اتحادیان صرف د امریکې د خوشحالولو لپاره جنګېږي نو ګوره د هغې صرف د دې لپاره چې امریکا رانه خوشحاله شي د دې لپاره جنګېږي دونه ځان وژني او په دې غرونو کې او په دې واورو کې ناسي او د کومو کومو ملکونو نه راغلي او ته صرف د اعلی د کلمة الله لپاره جنګېږي نو ستا مقصد چې دی ډېر اعلی دی او د کفارو مقصد ډېر ادنا دی نو په دې خاطر د دې لوی مقصد د حاصلولو په خاطر ته وجنګېږه بل دا ده چې یو کافر دی هغه په خپل ملک او خاورو غیرت کوي او هغه د دونه جدا پاسی نه ستا خلاف راځي او ته په نږدې ځای کې همکاري د مجاهد سره نشي کولی نو الذين كسان چې ایمان وړ جنگي الله په لاره کې وا کسان چې کوپر کړی جنگي په لاره د طاغوت کې جنگ کوي دوستان د شیطان سره ان کان الشیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر د شیطان دی کمزوره کمزوره دی په مقابله د چا کې د تدبیر د الله کې یقینی خبره ده د الله تدبیر مقابله کې د شیطانانو تدبیر نه ټول صحیح کمزوري الله یې منسوبې ناکام کوي ابن قیم رحمه الله وی لا تخش من کید العدو و مکرهم فالله ناصر عبده بامانی و د دشمن د مصوبونه بنی ریږي ځکه الله تعالی بستا مدد کوي فجنود اتباع الرسول ملائکون و جنود فعساکر شیطانی د دې لخکر چې نو دغه د مجاهدین لخکر سو کی ملائکه ان مجاهدین مدد ده پر الله تعالی ملائک را لیږي او د کفارو لخکر شین هغه شیطانه دي نو ګوره د دې یو طرف سره ملائک ولاړ دي او د دې بل طرف سره شیطانان ولاړ دي نو دې دواړو کې څومره فرق دی ملائک او شیطانانو کې ډېر فرق دی نو ستا د مدد لپاره ملائک حاضریږي نو ځکه الله وینده کېده شیطانی کان ضعیفه الم تر الی الذین قیل کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة په دې کې الله بے زجر کوي بترک القتال چې کوم خلک قتال په سبیل الله نه کوي غیر الله زور نه ورکوي چې ځینې خلک داسې د خلکو د یری د وینې الله قتال نه کوي او د آیت مقصد دا دی چې کله د قتال لپاره ماحول نه جوړ شوی ملګري کمی مالي طاقت نه وي نو قتال فرض نه دی خو مالي او بدني عبادتونه په کار دي چې د قتال لپاره مشق وشي او تیاری وشي ارام سره ته نو ګوره هغه کسان چې ویلی شو دی ته کوفو ایدیکم بند کړئ خپل لاسونه بند کړئ لاسونه څه معنی فیلحال قتال مه کوئ فیلحال قتال مه کوئ ځکه ملګري هم کم دي او دغه رنګې ماحول هم نه دی برابر واقیم الصلاة واتو الزکاة د قتال په ځای د مانځه پابندي وکړئ، زکات ورکئ، یعنی عبادت بدنی او عبادت مالیه وکړئ، قتال ته صبر وکړئ، د قتال په ځای نور عبادت بدنی او مالیه وکړئ. فلما كتب عليهم القتال كجفر كشدي بان جنگ کول اذا فريق منهم ناس فيودل لدينا يريد الدخل كون افشان يريد النباني جهاد پر شون مخلوق نه يره کيدل لك جهاد ولي پر شو کافر حمله ور شو په ملکی حمله وکړه ملکی ونیو جهاد پر شو نزل خلکو د يريدونه جهاد نه ډېره ډډه کوله حکومتون نه ریدل په دې وجه جهاد کې سوا نه خسته یخشان الناس یدن خلق مشان یدن لا یا زیا صح په یره کې وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ول دی ایره به زمونږ ول دی فارس کوم باندې جنگ کول دا به منافقان ویل دا یو قسم اعتراض مو په الله باندې چې دا خو د قتال وخت نه و او د دې ملکون سره شرطه مقابله کیږي دا خو د غرون سرونه جنگول دي د دې وخت دا یو قسم په الله اعتراض د منافقین به چې دا خبره کوله نو دا په الله اعتراض و لکه دې وخت کې هم خلک دا خبرې کوي او لولا خاتنه ولې موږ لوسته نه کړو الی اجل قریب نږدې نږدې ته قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخر کې درې جملې آیات کې ذکر کوي، په دې درې جملو کې درې خبرې کوي. اوله جمله کې دنیا ذلت بیانوي چې متاع الدنیا قلیل، د دنیا پیدا ډېره لږه ده، دنیا ولې دوکه کېږي؟ په دنیا مه دوکه کېږه، دنیا ډېره لږه ده، نو دنیا په لالچ باندې جهاد مه پرېږده او دوکه کېږه مه. حافظ الپوري وایي د دنیا باره کې خړه ډنډه ده، دنیا تا ته کوثر شوه، پکې اوړي لکه میش ډډې په ډډې. وایي دا ټوله دنیا د دې د خړ ډنډ مثال دی که نه، او تا ته چې حوضې کوثر جوړ شو، خړه ډنډه ده، دنیا تا ته کوثر شوه، پکې اوړي لکه میش ډډې په ډډې، لکه سانډه چې دې ډنډ ته ورننه وځي او ډډې ډډې پکې کېږي. وایي دقه نه تم په دې دنیا کې ورننه وتې او ډډې په ډډې پکې اوړي. نو قل متاع دنیا قلیل کې دنیا سپکوالی، چې دنیا سپک شی دی ذلیله، په دې مه دوکه کېږه، دنیا په لاله جهاد مه پرېږده. اول آخرت و خیر لمن اتقى دی دویمه جمله کې ترغیب دی آخرت ته، چې آخرت ډېر غوره دی، نو د آخرت د ښایسته کولو خاطر جهاد وکړه. او ولا تظلمونه فتیله، په دې کې دا درېمه جمله ده، په دې کې بیا ترغیب ورکوي اعمال صالحه ته، چې نیک کارونه وکړه، الله به پوره بدلې درکړي، ستا ثوابونو کې به الله کمی نه راولي. ولا تظلمونه تاسو باندې به ظلم ونه کړئ، فتیلن فقد تا د اړوکې د کجورې باندې اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. دا به ترغیب به جهاد ته، الله د مرګ نه خلاصېږي، هر چاته چې مرګ بدل راځي، ولو که تا مضبوطو بروجونو او قلاګانو ته تی وخیږي، خو د مرګ نه خلاصون نشته. او چې د مرګ نه خلاصون نشته، د الله په لاره کې جهاد وکړه. اینما تکون، هر چاته چې وي تاسې یدرکم الموت را گری به تاسو سره مرګ، ولو کنتم اگر که یوی تاسو فی بروج مشیده، پا بروجونو مضبوطو که. زهیر ابن ابی سلمه آقا یو شاعر دی، آقا وی و من هابا اسباب المنایا ینل نهو، ولو رام اسباب السمایی بی سلمی، و من هابا اسباب المنایا ینل نهو. سوک چی در مرگ در اسباب نیریگی، نو در بتخام خارسیگی. ولو رام اسباب السمائی بسلمی، اگر کلیت بر اسمان تا پاندر پایا وخیج، که اسمان تا وخیج ان دا مر نخلاسی گی، پچه دا مر نخلاسون نشتا، بیب دنیا مدو که که گا، او دلنا پلا رکی مرگ بیدیر خره. و این توسیم سی حسنتون یقول هادی، ادین روست دو قباحتون دا منافقانو بیانی، اللہ اکو ورسی ریو تا خوشحالی نوی دیدا طرف دا اللہ نده، الله ته نسبت کوي خو به طور شکر نه وي، بلکې دا په الله یو حق ګڼي چې بس موږ د دې اهل یو، د دې حقدار یو، ځکه الله راباندې احسان وکړو. وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، ورسي دیو ته تکلیف نه وي دی چې دا ستا د وجه نه ده، من عندك استات ما تسبير راغلي پیغمبر ته به د سپیروالي نسبت کاو نکه همیشه د پاره په انبیاو باندې باطل پرستو خلکو بدپاری نیولې ده. د کدل ته هم ذکر کوي سورتي اعراف یو سل یو دېرش کې به دا مضمون ذکر کوي چې دوی به فرعونیانو باندې به کله تکلیف رالی نو په موسی علیه السلام به یې بدپاری نیوله. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه كبر سيدي وطرنا وتكليم نبت فاري بنا ولا موسى عليه السلام باني فرعونيان با بات فاري بچاني ولا موسى عليه السلام جدا سپيرا دي دل دو وجنا مونگ من عذابون رازي هن بياو تا خلق سپيرا مبيري جان تي اغوار ويل فرعونيانو هم موسى عليه السلام دسوا سپيرا وطوا سورة النمل كم دا رازي هو سر يختم نمبر آيات دو سورة النمل چیان تم پان بیاو بد پایی ولی شویده قالو تویر نا بی قومی من مک ویل دی قوم منگ بد پایی نشب تا بانی و پاقا چا بانی چستا سر دی دای سوالی هلی سام تا ویل نگواری دی دنیا اغلوی کاپیرانو زالیمانو اغی ان بیاو تا دی سپیرتوب نسبت ام کرده چه تاسو سپیری وی تاسو دو وجنف منگ من دا تکلیپو نشلو دی قل يا كل من لله دا طول طرف دلنا ندي فما لها اولئك القوم لا يشهد قوم رشن الجن ايش فيش خبر باني الله اذا منافقان خبر نكوي وما ما شاك من حسن فمن الله دارت كيف دا منافقان وبالي شغوري كما خشاري چ راضي دا الله مرباني او كم مصيبات راضي نو دا ساسو غلطي دا وين راضي ما سبقه شو رسيتات من حسنات ان خشارين فمن الله طرف دلناني وما سبقه شو رسيتات من سيئات ان تكتمنا فمن نفسك نداد وجه دغلطي ستانه دا وارسلناك من اغلط هذا للناس لخلق دفار رسولا في غنبر وكفى بالله شهيدا وكفى بالله لا في جمزل لا لفزر عليه وكفى بالله فرد الله فشهيدا قوى ما يطيع الرسول فقد اطاع الله لا بيت ترغيب لاتباعته سيدي پیغمبر تابداري دسترك عند الله تعالى تابداري ما يطيع الرسول سوك تابداري وكذا پیغمبر فقد اطاع الله تخسر تابداري وكذا الله فاك ومن تولى سوك وقريد في تابداري دي پیغمبرنا فما سنناکا منده لگر تال را پدیو بانی حفاظت کونکه و یقولنا طعفا اذا برزو من عندکا بیت طائفت منهم دا بالقباحت دا منافقان ذکر کئی شمخا مخ لوز طعات کئی شسیب منگ ار امر منو ار خبر منو و چکل استاد خوان وزی نو بیاب که منل نی بیا نوری خبری کئی او نوری منشوبی جوڑی یعنی مخامخ د توعد او د منلو وعده کوي خو چې په شاشه بیا کې توعد نه وي بلکې الټه منسوبه جوړي وي ويقول نو دي توعد من امرنا طاعت کار زمون تابعداري ده طاعت امرنا طاعت کار زمون تابعداري کول دي نه من خبره منو طاعت کو فایزا برزو من عندك کله چې دی اوځي ستاره خانه نو بیتاش پتیری بایتا شپا تیرهی او مشوره که یوڑانا دینا غیر اللذی غیر دانا تقولو چه تیوه غیر اللذی تقول غیر دانا چه دیوه این مقصد دار در شپی چه بای کمی منصوبی جوڑی نوا بی بدلی غیر اللذی تقول غیر دانا چه دیوه والله یکتوب والله فالکی ما یبیتون اغا چه دی شپا تیرهی ما یو بیتون د شپې چې دی کمی خبرې کوي کمی منصوبې جوړوي نو هغه الله تعالی دی کی او غیر الذي تقول کې خطاب یا پیغمبر ته دی چې غیر الذي لا خبره تقول ته وی دی ته تاسو ته کوم خبره کړي دی خلاف به کوي تقول معنی تقول لهم او یا شغل معنی شبای بیده غیر الذي غیر خبر نه تقولو چې دا طائفه وای دوه معنی شوي وا شوي بایت اشوا تیری طائفه دنیا وړل نه هم دی نو غیر الذي غیر دا خبر نه تقولو چې وای دیتا ته چې تاج دیتا کوم خبرې کړي دا غین علاوه نور خبرې کوي او یا غیر الذي غیر دا نه تقولو چې وای دا طائفه والله یکتب الله لیکي ما یبیتون چې د اشوا تیری په ارزان هم مخوړو دی نو توکل وکړه په الله باندې وكفى بالله وكيلا فوري الله فاجي موار فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا شلونم قباه د منافقان بياني د منافقان وبن نقصان دار الله وي شدي په قران كريم كي تدبر نكاي سوچ نكاي او تدبر نكول تدبر دار قران كريم يو حق دي چې په قرآن کریم کې تدبر وکړی شي او دلته دا قباحت ذکر کوي د منافقانو سورت محمد 36 کې مدارازي افلا تدبر القرآن سورت مؤمنون 18 کې هم راشي افلم يدبر القول هلته د کفارو صفات کې ذکر کوي نه په قرآن کې تدبر نه کول دا د منافق کار دی او دا د کافر صفت دی نو مؤمن به څه کوي هغه به تدبر کوي په قرآن کریم کې افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ نه کوي په قرآن کریم کې ولو کان کوی من عند غیر الله د طرفه د غیر د الله نه د قرآن الله نه ویل را لېږلی مخلوق جوړ کړی وی نو لوجدوا فی اختلافا کثیرا د یو منظر به قرآن کریم کې اختلاف ډیر لیکن قرآن کې اختلاف نشته نو معلومه شو چې دا د الله کتاب دی ان قرآن کریم د حقانیت یو دلیل داری چې په دې کې اختلاف نشته ځکه د الله طرفه نه وی مخلوق جوړ کړی وی نه دې کې به ډیر اختلاف و اختلاف به څنګه وی د اخبار د واقع مینځ کې به اختلاف وی واقع به یو شان وی او نقل به بل شان وی لیکن مخلوق کتابونه د سی کله تاریخ ګوري نو کار یو شان شوی تاریخ بل شان نقل کی دا غلطی په راځي تاریخونه کې دویم اختلاف به په حکمونه کې د یو حکم بل بل څه سره اختلاف وی دریم اختلاف به په دلیل او مدعا کې مدعا به یو شان وی دلیل به بل شان وی لکه کله د مخلوق کلام دغه سی چې دلیل مدعا کې اختلافی درنګ د کلام او د مختزل حال مې چې به اختلاف وي لکه د مخلوق خبرې داسي چې مختزل حال یو شان یو کلام بل شان دی نو بهر حال دا د مختلف طریقو به اختلاف وي خو ګورئ په قران کریم کې دا یو اختلاف هم نشته دیه حکم نه بس اختلاف نشته دلیل او مدعا مېش که اختلاف نشته د کلام او د متزل حال مېش که اختلاف نشته د اخبار او د واقع ما بین کې څه نشته اختلاف نشته د خلکو د مسحه څه اختلاف نشته نو دا یو خبر چې د الله طرف نه نوې نو دی کې په ډېرو طریقو اختلاف په قران کې په یو طریقه هم دا اختلاف نشته نو معلومه شو چې دا د الله تعالی کلام دی نو برحال لده که صدق در قرآن کریم بیان کو او دویم پده که ریت اشاره ده چه در خطایی نباش که دل ادن لطلا در کلام صفت ده در مصنفین و کتابونه که غلطی رازی او در مصنفین در پارسه در یعوز در ام ده لکه یو علیم در کتاب بوده که او کتاب که غلطی را وطا نو اغا عالم معذور دی ولی ځکه دا خود عالم کتاب دی دا الله کلام خو نه دی الله خو نه لري ګره دا خود الله د کلام صفت دی خصوصیت دی چې پاکه به اختلاف او غلطی نه راځي د مخلوق په کتاب کې مخامخه غلطی راځي نو ولو کان کوي د قران کریم طرف له غیر د الله نه لوجدو خامخا دی مونږ دې درته کې اختلاف ډیر وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ده في نظام قباحت ده منافقان وبياني الله دې منافقانو بن نقصان داري چې دې به تحقیق خبره خوري. منافق سړي دا مزاج خبره چرته واوري نو بس خبره خوري، تبین او تحقیق نه کوي، حقیقت به گشته او گنشته. لکه بعض خلک خبره به په ډبو کې کوي، دکان نیم کوي، په گاډي کې ناشې کوي، بازار ته لاړ شي، نو دا د منافق کار دی چې خبرې ته یقیني معلومات نه تبین دی نه کوي، نه خبره مخوره وه. نبی علیه الصلاة والسلام وی چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. نبی علیه السلام دا غټ ګناه ده چې سړی اره اورېدلې شوې خبره بیانوي، نه اره خبره مه بیانوه. که بعضې خلک ډېر بې باکه وي د دې خبرو په خورولو کې، نه ځان یې غنایي غونې جوړ کړی، نه یعنې یو کلي ته ورشي یوه قصه وکړي، بیا بل کلي کې یوه قصه وکړي، بیا بل کلي کې. نو داسې د نایانو خیو مزای نه دی په کار چې سړی کومه خبره قدري واوري هغه بیان یو خلکو ته کوي. نو بې تحقیقه خبر خورول دا د منافق سری کار دی. دویم به الله تعالی طریقه دغه کوي چې داسې یو خبر راشي، نو په کار داره چې دې کې د امیرانو ته مراجعه وکړی شي. ولو ردوه الی الرسول ولا اولی الامر منهم. الله وایي چې ځینې خبر درته راشي نه هغه کې د خپلو امیرانو نه تپوس وکړي چېرې دا خبره مې اورېدلې ده چې دا څنګه خبره ده، نه هغه کې د خپل امیر نه بیا معلومات پکاري. نو وایي دا جام کله چې راځي تامرون یو امر من الامن، کله چې راشي دی تامرون یو کار من الامن، د امن باره کې یا د یېرې باره کې عذاب میرې خورول کوي په هغې باندې. ولو ردوه کدی واپس کی دی خبر لرا پیغمبر ته ویلا اولی الامر منهم امیرانو ته، لعلمه الذین یستنبتونه منهم. دا سی گران دی دی ته خود فکر وکی، لعلمه الذین یستنبتونه منهم دی کی و توجیه داره چه الذین یستنبتونه هون مراد دغه منافقان دی. لعلمه الذین اللہ پویشیو بیبدی بانی هغه منافقان یستنبتون او چې تحقیق کوي او معلومه دا خبر منهم د دې اول الامر نه پوښیو به پیدا چانه منهم د دې اول الامر نه. یعنی مقصد داره که دې منافق د امیر نه تپوس کنه وي، نو د امیر به دې خبره دې پویا کړی وي او د به د امیر نه دې خبرې حقیقت معلوم کړی وي. یې توجه پوه شوي الذین مراد منافقان دي او یستن بتونه چې تحقیق کوي یا معلومه دا خبر منهم د اولو الامر نه. نو معنا ده شوه لعلمه الذین پوه شي او په دې خبر باندې هغه منافقان یستن بتونه چې هغه معلومه د دې خبرې کوي او منهم پوه شي او په دې امیرانو نه پوه شوی پی د دې امیر نه به دې خبره ځان پوه کړی وي، خو چې هغې ته راجع کړی وي، خو چې دا منافق د امیر نه تپوس نه کوي او امیر ته مراجعه نه کوي او بغیر تبیون نه خبره خوري و شوی پی، نو دا دې منافقانو غلطي ده. دویمه توجه یاد کې داره چې الذین یستنبتونه نه مراد د قول الامر دي، لعلمه الذین پوه شوي په دې باندې هغه اولو الامر یستنبتونه چې هغه استنباط کوي، استنباط کولی شي. الذين يستنبطون سمن اغا اميران شغا علم لدي او غد استنباط او اجتهاد په درجه کې منهم دول الامر. يعني اول الامر دو قسم دي، یو ولا چا استنباط کول شي علم وسي، دو امر استنباط نشي کول علم وسي دي. نو العالم هو الذين ابو يشوب په دې خبر باندې الذين هغم اميران يستنبطونه شغا استنباط کوي د دې خبرې منهم د دې اولو الامر نه. منهم د اولو الامر دوه قسمه شو، یو استنباط ولا شو یعنی عالمان، دویم وله چې استنباط نشي کولی نه علم اوسنی. نو دا کوم چې د علم والا امیران دي دی به دې خبره پوه شي وي چېرې دا خبره څه ده، دې حکم څه دی، بشري حیثیت یې څه دی. لکه بعضې خلک وایي دا کار یې ظلم وکړو، دا کار غلط وشو یا صحیح وشو، نو په دې خو هغه پوهیږي نه. خو دونه ده چې په دې باندې خو هغه امیران پوهیږي چې هغه د علم والای، نو هغه د علم والا امیرانو به په دې مثال مطالعه کړی وي، کتابونه به یې کتلي وي، نو هغوی به دا خبره واضح کړې وي چې مثال د دې شرعي حیثیت داري، د هغې د تبیون او تحقیق نه بغیر دې کار ته روا او ناروا ویل، جایز او ناجایز ویلو ته مناسب نه و. نو دویمه توجیه داسې شوه، لعلمه الذین خامکوا یشیب، دې خبر باندې هغه امیران یستنبتونه، چې استنباط ته دې خبرې کوي، سمن ان علم وسی حاصل داري من هم در امیران نه، په دې امیرانو کې چې کوم د علم والا دي نه هغوی به په دې خبره پوه شوي او د دې مسئلې شرعي حیثیت به واضح شوی وی. د دویمه توجیه پوه شوی که نه؟ ولولا فضل الله که مهرباني د الله او رحمت د الله نو خامخا تاسو به تابعداري کوي د شیطان، مګر لږو کسانو فقادر فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، دا به ترغیب دی قتال ته. الله وی که نور شو قتال نه کوي خو ته خامخا قتال کوه، او نور مؤمنان هم ترغیب د قتال ورکه او د قتال فایده بیانوي، چې د قتال پوجه نه د کافرانو جنګونه ودرئ او د کافرانو جنګونه بندئ. فقات جم کو اللہ پر لا کلا تو کل نفی اللہ نفس کا تعالی تجدید نہ در کو لیکن الا نفس کا مگر خپل ځان، یعنی تر خپل ځان ذمہ واری کو سوک نہ تیاری او خبر نہ منی، نو تر خپل ځان ذمہ واری وحرج المؤمنات، اس کو مؤمنان در په جنگ بانی حرج مسلمانان ورتیس کا تحریز دیتا وی چې د بې فایدې کارونه جهاد ته توجه راواړوه، لکه مسلمانان دي په بې ځای کارونه وخت لګي او ضایع کیږي، نو د دې په ځای باندې جهاد ته توجه راواړوه چې د مسلمانانو رخ جهاد طرف ته واوړي، یعنی په دې درسونه وکړه، بیانونه وکړه، د جهاد فضایل او ترغیبات بیان کړه، د شهیدانو او د شهادت درجې بیان کړه، د دې لپاره چې د خلکو د جهاد مینه محبت پیدا شي، او د بی پیدی کارونو په ځای باندې هغه مقصدی کار ته توجه راوړي، نو خلکو هسې بې ځای وختونه ضایع کیږي، نو داسې درسونه او بیانونه ورته وکړه چې د هغې توجه جهاد طرف ته راواړي، دې ته تحریز وایي، یعنی تیزول، لکه خلکو ته نن سبا څه وایي اروپا کې ورته وایي، مجاهدین ته اروپا کې وایي، نو دا د مؤمن صفت دی اروپا کې، یعنی تیزونکې شباب خلق تیزی پی جهاد بانی. او اصل لا یکو پا باسل ندین کفرو، دا یو پیدر جهاد بیانی، جهاد که دا پیدر ها چلنا با دی کافران دا جنگون بانی کی، لکه صورت توبه که رازی پینزشتم نمبر آیات که اللہ تعالی وی آلته د هنین واقع ذکر کوي چې بیا الله تعالی ملائک راولېږل، دا کې خو صریح دغه مضمون نشته، خو بهرحال د هغوی جنګ بیا بند شوی و هنین کې، یو مثال دی خو تفصیل نشته پکې دې خبرې. نو اصل الله یکوب باس الذین کفرو، مقصد دا دی که تاسې جنګ کوو جهادونه هم کول، نو د کافران د جنګونه به الله تعالی ودرئ، لکه مثلا دروس خلاف جهاد وشو نو دروس جنگ الله تعالی ودراو، د امریکې خلاف جهاد جاری دی نو په نږدې وخت کې به الله تعالی د هغې جنګ هم ودرئ، نو دا د جهاد پایده ده. اصل الله دا چې الله پاک یکو په بند کې باسن لري نه کفرو، جنګ د کافرانو والله اشد و باسن، الله ډېر سخت دی په جنګ کې و اشد و تنګ کې، الله ډېر سخت دی په سزا ورکولو کې. من یشفع شفاعتا حسنة یکون له نصیب منها، په دې کې ترغیب دی په بیان د جهاد باندې، چې الله وایي من یشفع شفاعتا حسنة، یو چا مثلا د جهاد په موضوع بیان وکړو نو یکون له نصیب منها، الله به دې ثواب ورکړي. او من یشفع شفاعتا سیئة، چا چې د جهان نه خلق متنفره کو نو یکون له کفل منها، دا عبد بانی بوجی نو بده کې زمنن ترغیب د چاته بیان د جهاد ته چې جهاد او د نیکی کارونو ته دعوت وچلوي ځکه یکون له نصیب منها چا چې جهاد او د نیکی کارونو ته دعوت وچلاو الله به دې برخه او ثواب ورکړي مې شفا چا سفارش وکړو شفاعتن حسنتن سفارش خیستا سفارش خیستا ګوري دا عام لفظ دی دې ډېر مستاقات دي یو مستاق سره شفاعتن حسنتن د جهاد په موضوع بیان وکړو ندام شفاعت حسنه دی یکون له نصیب می الله به ثواب ورکړي دویم شفاعتن حسنتن مقصد داری د مجاهد لپاره د سامان سفارش وکړو لکه مجاهدینو له سامان پیدا کو خلکو باندې وګرځید د مجاهدینو ضرورتونه پوره کړل یکون له نصیب منها الله به ثواب ورکړي یا دغه رنګ نور چاته دعا کول چا سفارش په نورو کارونو کې کول دې ټول ته الله په شامل دی خو یو مستحق دام د سره د جهاد په موضوع سو کی بیان وکړي نو ځکه موږ د آیات مضمون سره ذکر کو چې دې کې ترغیب دی په دعوت او بیان د چا باندې د جهاد باندې و من یشفا شبات انسیتن چا سفارش کو سفارش بعد سفارش بعد سره د جهاد نه خلق متنفر کو د جهاد او د مجاهدینو خلاف یو پروپاګاندا کو خلک متنفر کو نو یکون له کیپل منها شبا دل او بوج د دینه پیټ او بار او انډیر دینه یعنی مقصد دار به بدا خبرې د باندې بوشی په ورځ د قیامت باندې او سزا به وګرځي ان الله به سزا ورکړي یکون له کیپل دا مقصد شو نو شفاعتن سیاتن چې خلک د جهان نه متنفر کی یا خلق دا انفاق للجهان متنفره کی یا دانه ی غلط سفارش چا د پاره وکی دا ټول د دې چې مستاقات نورم ډیر دي نو یکون له کیپل منها دا به کیپل پاره به کې انډی ته وای ان دا بیان او دا خبره به باندې بوج وګرځي لکه مثال انډه او بار چې دا په خر باندې سي پیټي نو دغه بیان یا دغه خبری یا دغه کردار دا به دومره قیامت پر سو وګرځي بوجو وګرځي نو بار چا چې ښه بیان وکو او ښه کردار ادا کو دا به در پاره ثواب وګرځي او چا چې بد بیان وکو بد کردار ادا کو نو دا به دومره قیامت پر سو کیپل وي بوج وي کیپل ماته د خراب بار ونډی ته وي کدا بار او یا د انډه پر خربانې سره بوج دی نو دغه بیان او دغه کردار او د معنی سو ګرځي بوجو ګرځي وکان الله دین نه پکنا کل شی مقیتا په هر شی باندې نگهبان و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها د دې ما قبل سنه بداري په دې کې خطاب د رعیت ته کستاس خواد یو سلی راشی و جهاد پا موضوع تا بیان کئی یا مجاهدم خواد را روان دی تا سر جهاد پا موضوع بانی بیان کول غواری او سلام ده تاوی کی نو پا حیو بی احسن منها اغت تاوی السلام علیکم نو تو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو او ردوها یه دا غیب شانه واپاس که سر پا علیکم السلام و تاوی و پوشوی پی نو بہرحال وجا حیوی تو مانا سرا شکل طاف سلام وکلیش لکه اسرے تو السلام علیکم نو پا حیو بی احسن منها مقصد دا شو چې تو تو علیکم السلام ویو و رحمت الله و برکاتو مسجیات کا او ردوها مقصد شو صرف علیکم السلام تو ویو دا خو دیت مفهوم شو و مقی سیرا بس شو نو ربطی جواهر القرآن کی پینڈی شیخ علام اللہ خان رحمه اللہ لغا سے جوڑ کلی چې مجاهد راځي او تاسو سر جهاد موضوع باندې بیان کوي او چې هغه راشي او تاسو سلام وکي لکه مخکې د جهاد باز شروع دی نو په دې خاطر ربه ته دا جهاد سره داسې جوړیږي یو سړی راځي د جهاد په موضوع تاسو سره بیان او درس کول غواړي او تاسو سره سلام وکړو نو د هغې د سلام جواب په ښه طریقه ورکوي مقصد یې دا شو خو پنجپیر شیخ رحمه الله بله توجیه ډېره غوره کوي او د دې مقصد دار وجا حیتم چې کله تاسو ژوندیک لشی په بیان د جهاد او د توحید باندې تکه مخ یبه د جهاد شروع دی نحییتم معنا ژوندیک لشی په بیان د جهاد په بیان د توحید نو په حیو به احسن منها تاسو خلق له ژوندیکي په زیات داوینه لکه مثال ستا استاد دی تا له عقیده او نزیه جوړه کړه نو ته دا کوشش وکړه چې دا غینه د ډیرو کسانو مهنت وکړي او ډیر کسان تیار کړي او د ډیرو خلکو عقیده او نزیه جوړه کړي ستا استاد په سلو کسانو مهنت کړي ته په 200 مهنت وکړه او ردوها یا کم از کم چې هغه مر کسان ته تم دغه وکړي یې پوه شوې کنه یا ستا استاد یو ګنټه درس وکړي ته دوه ګنټې درس وکړه که نه نو کم از کم یو ګنټه درس تم وکړه پوه شوې پی نو هغه دا توجیه غوره کوي د مخکې ربط مونږ د پنډۍ شیخ ذکر وکړو او دا دوین د پنج پیر شیخ دی چې وایي زه حییتم کله چې ژوندي شئ تاسو بیان د توحید او جهاد نو په حیو تاسو ژوندي کوي خلکو لرا بې احسن منها په زیات د هغې او ردوها یا یې واپس کړي هغه نګین هغومره کسانو ته تم بیان وکړه دې خبره پوه شوئ که نه ان الله یقینا پاکان علی کل شیء فاعل یوشی ون حسیبا حساب کوونکې الله لا اله الا هو په دې کې اثبات د توحید کوي او دا تفریق کوي په مضمون د قتال باندې چې قتال او جهاد بر سره پاره وي جهاد بر ډېره پاره وي چې دا نجیب دنیا کې خورش چې الله لا اله الا هو او لا یجمعنکم الى یوم القیامه په دې کې بیا اثبات د قیامت کوي الله والله پاچ لا اله الا هو نشته بل حق دار د دا بندګۍ مگر یو الله دی لا یجمعنکم خامه تاسو به راجمع کوي الى یوم القیامه ورځ د قیامت ته لا ریب فیه چې نشته شک په ورځ د قیامت کې ومن اصدق وصول یعنی رښتینی من الله د الله نه حدیثن په خبره کې نو جواب داره چې نشته د الله په شان رښتینی خبره د هیچا نشي کېدلی فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا دایتون لگ مشکل نیدی تخواه توجه کوئی پا دایتون که اللہ دا منافقانو قسمون بیانی سلور آیتون دی او پا دی سلور آیتون که لاغ رکو پوری دی پا دی که اللہ تعالی دا منافقانو قسمون بیانی چه دا زن منافقانو سر قتال شتا او د ځینې منافقانو سره قتال نشته په دې اول دو آیتونو کې هغه منافقان د هغوی بیان کوي چې هغه داری حرب کې اوسیږي هجرت یې نه کړی او د کفارو ملګرتیا کوي نو الله تعالی د هغوی باره کې وایي چې فلا تتخذوا منهم اولیا د هغوی سره دوستي مه کوئ وروسته وایي فخذوهم هغه نیولی شئ وقت لهم وجلهم شيء او حتى يهاجروا ترسو چه هجرت نه کړي وا شوي پی نو بهرال کوم منافق چې په داري هره کې اوسيږي هجرت نه کوي او د کفارو سره مرسته او مدد کوي نو دا منافق سره دوستیم جایز نه ده دا غني ولم جایز دي او وجلم جایز دي حاصل دې دوی ته نه پوه شوي کړه او الله تعالی مؤمنان در اختلاف نه مری کوي ځکه دې کې د مسلمانانو اختلاف راغلی و چې دا قسم منافقان د دوی سره جنګ کول یا د دوی وجل جایز دي او که نه دي جایز دې خبره پوه شوئ که نه نو الله مسلمانانو ته و چې ګورئ د دې منافقان د ونې تاسو اختلاف مه کوئ خپل نظم او خپل جماعت یې مه تسنس کوئ بلکې دای حکم قرآن به بیانای نو ګوره دغه منافق چې داری هر کی اوسیږي اگر کال ته مثال ظاهرا ځان ته مسلمان نه وای هلته ځان نم کوي جمع هم کوي خو چې داری هر کی اوسیږي ورته به د کفارو مرسته هم کوي او هجرت نه کوي نو د دې منافق سره دوستي کول هم جایز نه دي د ده نیول هم جایز دي او وجل یې هم سری جایز دي منافق زیاتون نه دام باشه منافقینو کې قسمونه دي ځنې منافقین وجل جایز دي پوه شوی پی دا د اتلان مقصد شو فما لکم الله شی تاسو ربا د منافقینو کې پیاته نه چې شوی تاسو دوړلې ان منافقانو د وجه تاسو خپل نه کې ور اختلاف جوړ کو دیکې مجاهدین لم تنبه ده چې مجاهدین نه دا په کار دي چې د زنو بیرونی خلکو د وجه نه خپل منځ کې خپل نظم نه خرابوي او خپل نظم دې په ندوه ځای کوي والله ور قسم الله دی زیره کړي دي بما کسبو سودا چا منوش دي وکړي دي اتوریونه تاسو نه ده لري ان ته د شریعت ونه وګړي مناسو کزول نه چې الله گمراه کړي ومن يجل الله سو چې الله گمراه کړي به ونه ځاغي د پاره لار سمانه دا منافقان گمراه شوي دي دی هدایت ولا مګړي ځینې منافقه بعد خلک په هغې دوکه کېږي یاره دا خو مسلمان دی ږیره یې پرېښي مونځ اودس کوي نو الله وایي دا به هدایت والا نه ګڼئ ودو دی خوی لا تک پورونه چې تاسو کفر وکوئ کما کفر څنګه چې دوی کفر کړی دی یعنې هغه هم تا د ځان شان منافق کول غواړي چېر دا مونږ څه کوو دا ته هم کوه فتكون شيبه تاسي سوان برابر فرات تخيدو من سيمين هم دي منافقان اولياء دوستان حتى يهاجروا تديش دي هجرت في الله فلاركي ترسو چه هجرت نه کړه د مکه نه مدینه طیبه ته فاین تولوا کدی وګد په حجوم الله یوین سی وخت لومړه کې دی لره کوم چې ارچه تم شو مندل دی ولا تتخذ منهم وديا مخکیم ویل چې فرات تخذ منهم اولياء دای شه دوسی مکه یوس بیا وای دوسی وسمه کوي در تاکید د پاره الله د دسی منافق سره دوسی مکه و د دې خمستاق دا وسنی حکومتونه لري ښه واشوي لکه د افغانستان فوج دی ایفسی ده یا نه سبا د پاکستان یا د افغانستان دا کوم بلاګانې چې دي ملي ورده او پلانې او پلانې نو ګورئ دا ټول د دې قبیلې نه دي چې دی د کفر مرسته کوي که نه کوي دارې حالت کې موسیږي هجرت هم نه کوي د کفر مرسته هم کوي الله او دا هم غواړي چې پتکون نه سوان دی تاسو د ځان شان کول غواړي دا ټولې خبرې په کې دي اصل کې د اسلامي برای نام اسلامي حکومتونه چې دي په دې کې دا منافقان ډېر زیات دي څه کافر مرتد هم پکې شته خو اکثریت د دې منافقان دي چې دا اکثر منافقان دي د دې منافقینو حکم همدقه دی د دوی نیول د دوی وجل دواړه جایز دي ولا تتخذوا منسی منهم د دې نه ولیا دوست د داسې پوجي سره او د داسې افسي والا سره به دوستي نه کوي او نه به وران سوره نه امدادي الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حصرت صدورهم په دې آیت کې نور دوه قسمونه ذکر کوي چله وی د دې سره جنگ نه پکار یو قسم مخه یاد کې بیان شو دا چې جنگ پکار دی او دویم او دریم قسم په دې یاد کې ذکر کای چې دې سره جنگ پکار دی یو سر یې شلونه اله قوم بینکم و بینهم میثاق د دې مقصد دا دی چې تاسو د یو چا سره معاهده او دې د هغه سره ملګری په ډله کې و شوی پی بینکم و بینم میثاق مثلا د امریکایانو سره ستاسو معاهده راله او یسیرون الی قوم دا فوج د هغوی سره سلی ملګری دی د هغوی اتحادی دی د هغوی سره معاهد دی او جاءکم حصرت صدورهم په دغه کې پوه شوی که نه یو خو ګورئ دا معاهد شو یو معاهده د معاهد شو یو معاهد شو بل څه شو معاهد د معاهد شو یعنی یو کافر ستا معاهده ده او د دې منافق د دغه کافر سره بیا څه ده ډله د اتحادې دی نو په دې وجه د دې معاهدې په وجه چې دی د هغه اتحادي او ملګری د سبه قتال نه کېږي یو خبره پوه شوئ یو دا شو او جاءکم حصرت صدورهم دا دویم قسم شو چې د جنگ نه عجزی غلی ناس دی یو سره ملګرتیا هم نه کوي دی خو منافقه خو نه د کفارو ملګرتیا کوي نه د مسلمانانو کوي. لکه ډېر خلک داسې چې هغه نه د کفارو ملګرتیا کوي او نه د مجاهدي او د منافق، نو د دې سم قتال کول نشته. دې خبره پوه شوئ؟ نو الا الذين ما غرا كسان يسنه چوجي کی الى قوم ذا قوم سرشتا سوتا ایم اس کی وعده را میثاق وعده وعده نس مراد ده موحد در بزبندی دی دوسا او ده منافق دغی اتحادی و ملګری ری لکه مثال په تور باندې د امریکایانو سری موحده وکلا او کوم منافقان چې دیس ملګری دی نو زمنان دیم دغی سم موحده کی بیرال پوه شوئ؟ او جا کوم یا راشتا سواس شده چی تنگی داغی سینه تنگی سینه تنگی سمانه در جنگ نستره ایو قاتل کن جنگ کی ساس و ایو قاتل یا جنگ کی رفل قوم سره ولو شان لو دن نخوشو یا نسان لتو مخام دی مسلط کری تاسو بانی مخام خواه جنگ بکنه و استاس سره لن لخ پلی و سان زکر کئی چلنا دی زن منافقان لوس نور کئی تاسو جنگ وکی فانیتا زلو کم کچری دی جدا شو ستاسینا جدا شو جدا سنگ شو فلم یو قاتلو کم جنگی نکاو ستاس سرا و القاو پیش اکلا علیکم السلام تاس سلح تاسا جنگم نکی او ستاس سلح ای فما جال اللہ اندر گزر اللہ پا تاسا فدی مانی سبیل اللہ را دا جنگ سبیل اللہ را دا جنگ یعنی بیا وسا جنگ نکی. نو ګوري درې قسمه دې سوري بیان شو. دا اول قسم سره جنگ وو او د دوه قسمونو سره جنگ نشته. ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم و یأمنو قومهم. په دې کې څلورم قسم منافقان ذکر کوي چې دوی سره جنگ کول شته. څلورم قسم هغه منافقان دي چې هغه لري او بری ته ګوري چې لاس یې بد شي نو بیا کوپر ښکاره کوي د مؤمنانو سره جنگ کوي. دا خلق په ظاهر کې د مخ کې شانته دی خو نیتونه کې چې دی فرق دی. یو هغه منافقان دي مخ کې یاد کې ذکر شو چې نه ستاسو سره جنګ کوي نه د کفارو سره جنګ کوي او د دې باره کې څه ویل؟ یریدونه یأمنوکم و یأمن ستاسو هم امن اخلي، دشمن هم امن اخلي، کافر هم امن اخلي. ګوره ظاهرا خو یو شانتی دي خو نیتونه کې فرق دی. نیتونه کې څنګه فرق دی؟ چې دې کړه لاس بر شي نو بیا سره جنګ کوي او که د هغو لاس بر شي هم جنګ نه کوي. نو دې کې غدر او دوکه پراته ده. د څلورم قسم کې غدر او دوکه ده. نو بهرحال څلورم قسم هغه منافقان دي چې هغه لري او بری ته پراته وي چې کله د جنګ لاس بر شي نو بیا جنګ کوي. ظاهرا خو جنګ نه کوي، نه ستا سره جنګ کوي نه د کافر سره جنګ کوي، ځان یې روغوار جوړ کړی خو چې کله لاس بر شي نو بیا جنګ کوي. نو دې اوس هم الله پاک وایي د دوی نیول او د دوی وژل دا جایز دي. ستجدون تاسو باندې آخر نور کسان یریدونه چې لاده لري یعملکم چې امن والي ستاسو امن والي خپل قوم نه کلما رود ورکه دي واپس ایله پین د شرک ته یا جنګ د مؤمنانو ته اور کې شو واپس کېدلی شي پی هغې ته. یعنې مقصد دا دی که لاس یې بر شي او د جنګ مطالبه تې وشي چې راځئ د دې مجاهدینو خلاف زموږ سره ملګري شي نه بیا د کوپر سره ملګري کېږي. فاین لم یعتزلوکم که دی جدا نه شو ستاسې نه جدا نه شو څه معنه جنګ یې څه کاوه و یلقو پیش یې نه کړه علیکم السلام تاسو سنها روغ یې هم درسره نه کوله و یکوفو ایدیهم بند یې هم نه کړل خپل لاسونه. دا درې کاره پکې وو، د جنګ نه هم نه قلارېدل، صلح یې هم نه کوله، لاس یې نه بنداوه. د پخوزوم الله وینسی وقت لوهم مړه کوي دی لره چېرته هم چې وموندل دی لره. نو ګورئ د اول قسم او د څلورم قسم حکم یو شو چې د دواړو قسمونو نیوله او وجل دواړه جایز دي. سره د مخکې سره یې پخوزوهم وقت لوم هیڅ وجدتموهم ذکر کو او د دې قسم سره هیڅ ثقبتموهم ذکر کو. ځکه دا قسم منافقان ډېر ناکار دي په نسبت د چا باندې؟ د اولنو باندې. ځکه دوی په ړونو کې غدر او دوکه ده. نو دوی باره کې لفظ کې هم سختي راله، ځکه ثقیفتموهم لفظ په سختۍ دلالت کوي. یعنی د دې سره په وجوړ کې لږه سختی وکړي. ولایکم ودا کسان جان نام ګرځول لکم تاسو علیهم په دې باندې علیهم د دې پرې کوپر د دې پرې وجلو سلطان مبینا دلیل ښکاره ښکاره دلیل سره ښکاره دلیل دار چې کله الله صبر شي نو ستا مقابل کې جنگي او د کوپر ملګرتیا کوي. دا ښکاره دلیل چې دې کسان وجل تاسو سری جایز دي. الکسان دمه وکړي سبحانك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فدياتك سلورم حکم ذکر کئی نکت بیا غیسا کی اتا احکام و درعی و رعیت ما بین کی نسا احکام مخ کی بیان شو. اول حکم امیرانو تاو چه طول حق دارانو تداری حقوق ادا کئی. او دویم امر مامورینو تاو چه دخپل امیرانو اطاعت وکئی. او دریم حکم داو چې جهان له داسې کسان تیرول په کار دي چې د هغوی مقصد خپل اخرت ښایسته کول دي او د الله تعالی رضا وي. و دلته څلورم حکم بیانوي. څلورم حکم دا بیانوي چې قتلونو کې ډېر احتیاط په کار دی، هسې نه چې مسلمان دې د لاسه قتل نه شي، ځکه د مؤمن شان دا نه دی چې هغه مسلمان قتل کړي. که مسلمان د لاسه چرته مسلمان قتل کیږي نو دا په خطایي کې قتل کیږي. او مسلمانان قصدن وجل دا د مؤمن شان نه دی. او بیا د قتل خطا حکم ذکر کوي چې یو سړی مؤمن قتل کړي په قتل خطا سره حکم یې سره نګورئ. د قتل پنځه قسمونه دي: قتل عمد او شبه عمد، او قتل خطا، او جاری مجرای خطا، او قتل بی سبب. دا پنځه قسمونه د قتل فقهاء کرام ذکر کوي. خو قتل خطا چا ته وایي؟ قتل خطا دی ته و چرای اسباب د قتل استعمال کې او اراده د قتل نه وي. یعنی لنډه دا ده چې د قتل خطا قسمونه او صورتونه ډېر دي، خو اصل شی په کې عدم قصد او عدم نیت دی چې مسلمان دې د لاسه ووجلی شي او تا د مسلمان د وجلو اراده نه یې کړي. او د هغې ډېر صورتونه مثال لري. لکه یو مثال یې دا دی، په کافر ګزار کې او مسلمان پرې ولګي، یا په نخه گزار کې او مسلمان پښ ولګي، یا په ښکار گزار کې او مسلمان پښ ولګي، یا دا ننګي ستا ګماندار د سره کافر دی او غي مسلمان، یا سره وای ډز کې او مسلمان باندې ډز ولګي. نو دا ټول د قتل خطا صورتونه دي، ځکه په دې ټولو کې تا اسباب د قتل استعمال کړل. مثلا ډز دې وکړلې خو اراده د قتل د مؤمن دې نه وکړي. مثلا تا دا اراده کړي چې حربي کافر ولم، یا زه په نخه ډز وکم، یا په ښکار باندې ډز وکم، او یا شوای پیر دې کاو، اراده د قتل دې نه وکړي. نو اسباب د قتل استعمال کړل خو اراده د قتل دې نه وکړي. نو دې ته سوی قتل خطا وایي. بیا د آیتونو کې درې صورتونه د قتل خطا بیانوي. اول صورت داري چې لا یو من قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا يصدقوا. دي أول سورة كي مريع زاد ولي أو دية ورك ولي. خدا أول سورة دي شكل يو مؤمن فدار الإسلام كي وسيج دار الإسلام دي أو دار الإسلام كي دي مؤمن فقط خطا قتل كو ندي كي بيو مريع زاد أو بل ورسوت بسول كي دیت باور کئی الا یصدقو که خیرات کئی و دیت ناخری او ماف کئی ناو تا دا ماف پا اختیار شتا نو یو قسم داشو بلی پوه شوی چه مومن دار اسلام کی وسیگی او قتل خطا سر قتل شی نو دی که مره ازاد اولم شتا و دیت ام شتا یو داو روستوی پا انکار من قوم عدو من لکم دا دویم صورت دی دویم صورت داره چې یو سړی مسلمان دی خو په داری حرب کې اوسیږي په انکار من قوم عدو لکم مقصد داره داری حرب کې د کفارو مابین کې اوسیږي او وهو مؤمن دی مؤمن مؤمن دی او داری حرب کې د کفارو مابین کې اوسیږي او ستا د لاسه قتل شو په قتل خطا باندې نو په تحریر رقبتین په دې کې صرف مرې زادول دي دویم قسم دا شو او دریم قسمه وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق یو سړی کافر دی خو معاهده ورسره شوې ده لکه زمي یا مستعمن دی نو د دې حکم سره یو په دیتون دې کې دیت هم دی او بل و تحریر رقبه مری زادول هم دی پوه شوی پی نو بهرحال یو قسم دا شو چې مؤمن دی در اسلام کې اوسیږي دویم مومن دی در حرب کې اوسیږي دریم کافر دی در اسلام کې اوسیږي پوه شوی پی نو په دې اول کې څه شو مری زادول او دیت شو د دویم کې مری زادول شو د دریم کې دا دواړه دي پوه شوی پی خو وروسته الله وایي په من لم یجد که د چا د مری وس نه کېده یا نه میلاویږي نو بیا د مری د ازادولو په ځای باندې دوه میاشتې روژه ده در پی یه خبر خوب اشوی کرد نو دقا مسئله بیانی برابر نشو برابر شو بلیسی بلیسی بکی بخبر آشو و ما کان لی مومن مناسم دی مومن لرا ایقتو لمومن چی مرکی و مومن لرا الا خطا مگر پا خطا بانی نو سمانا داولی جملی حاصل دار شده مومن شان دانده دی چیغا مسلمان قتل کی پا قتلی اما سرات که د مسلمان د لاسه یو مؤمن مري نو چې په قتل خطا سه بېدغوي و من قتله مؤمن چا چې قتل کړي مؤمن لرا خطا په خطا باندې دی مؤمن او مونږ په سبل ټکې هسې وه فکر نه خبر ته کوندی ستاول اسلام کې اوسیږي نو په تحریر رقبت المؤمنت ازادول د مري مؤمن دي ودیتون او بل دیت دی سپارلی شوی ده الی اهلي د هغوی ورسو ته الا یصدق مگر کا خیرات کئی خیرات کا ورسری دیت نالی مافی ہو کی مرے سا دولم پکیرا لو دیت ہم پکیرا لے دیت سمر لے نو دیت سلو خان دی یا زر اشرا پی دی یا اللہ زر روپی دی دو دینا دو زر اوسا و سلویخ تولی چندی جوڑی گی دو زر و سوا سلویخ طوری سپین زدری نجوری به بلای قیمت معلومه ولی چنه سوا شم ده قیمت ده نا قیمت با ادا کولیش فا این کان من قوم او بلا خستولو طریقه سره نو با دا بر قاتل پا غا اشتدار و تقسیمی گی پا دری کالا که باید ادا کی طریقه چکم پا قهاو بیا خودر یا غا دیر بوجم پسری نراولی که قاتل سنی نو بی بیت المال دی ورکی ناوی ورساو سنی لی بی بیت المال دا کی فا این کان من قومین ادو این لکوم و هو مومن پا تحر رقبت المومن دا دویم صورت دی که و دا قوم نا چه دشمن استاسو یو و هو مومن دا مره سو دا مقتول مومن دی دا مقتول مومن دی خدا قوم نشه دشمن در هر کی وسیگی نو په طهر رقبه تین په دیوانه زادول د مری دی مومن سی کی شرم مری دی او دیت په دی کې نشته ځکه دیت والا اخو سری حربیان دی نو حربی کافر ته دیت بنور کې وان کان من قوم بینکم وبین میثاق او کودا قوم استاس ما بین کې دای ما بین کې وعده ده یعنی کافر دی استاوسا وعده ده وعدین مراسله معاهده دی دوسا زمی مستامین کافر دی او قتل شو فدیت دیت دی مسلمت سپارنه شوی ده اهلی داغی ورسه و تا ورسه کافر دی خودل تا دا سره زمی دی پوشوی پی نزکه به دیت او ورسه و تا ورکه گوری مخ که دیت رسته کلیو تحریر رقبه مخ که کلیو دیت رسته کلیو دل دست شلو کو دیت مخ که کو او تحریر رقبه رسته کو دا دیت مخ که کلی دا همیت توجه نه چه سنو لکه داره نشی چه لکه دی خو رشتدار کافیر دی دیت نور کن اللاوی که رشتدار اگر که کافیر دی خو دیت باور که از کرده سه معاهده شوه پا من لم یه چاچه نمنده مخی دری صورتونه بیان شو پا دی دری صورتونه که رقبه پا دری وارو که وه البته دیت پا اول او دریم صورت که و پا دویم که نو نووس اللاوی که دغه مرایه نه ای یا شته خو ستاسې روپۍ نشته او یا میلاویږي نه که نن سبا مریان نشته نو زموږ په دې زمانه کې څه دي روژې نیولې دوه میاشتې پی در پی قتل خطا د سل نه وشي نو دوه میاشتې روژې نیولې پی در پی تمن نه وي چا چې نه منده نو ته باندې روژه ده دوه میاشتې پی در پی توبتن دا توبه له طرفه د الله نه او د الله پاک ویا او حکمت والا و من یقتل مؤمنا متعمدا ریاض کی قتل عمد بیان کی مخی د قتل خطا بیان شو دای حکم بیان شو وز د قتل عمد بیان کی قتل عمد چاته و قتل عمد دته و چې اسباب د قتل استعمال کی او اراده د قتل لام کری که شری باندې د ډز یو وخت د وجل په نیت باندې دا قتل عمد شو ګوری دا فرق پر نیر کې را لخه قتل خطا کې د سره مثال پړه جوښتو قتل عمد کې نه پړه جوښتو خو قتل خطا کې د نیر دغه وجل نه وکړي قتل عمد کې د سنې د چاو کو د وجل وک نو د قتل عمد حکم سره نور دې دوه قسمه حکم دی او دنیوي دی او بل اخروی دی دنیوي خو قصاص او دیت د سوره بقره کې بیان شوی او بل اخروی حکم دی نه بیا کې بیان نه جب دیوان سره جهنمی گئی او سره پی لعنتی کی و من یقتل چاچی قتل کو یم مؤمن لرا قصدن نو سزا ده جهنم دی همیشه به دی په دې کې وغضب الله وسکل لنا په دبانی ولعنه هو لا لعنت کرے په دبانی او تر کرے در پان عذاب لوی رقبتين ما نسنا دي امبارات رقبة دا الله پس دي راسي ما نسنا راغلي او بالفازني مذكرة جي ما نسنا راجي دا الله پس دا ما نسنا دي دا نگني شو ما نسنا فلا وكي نبارها القتل عمد كي سلور سزاگاني بيان شو لأخيرت جهنم د الله غضب د الله لعنت او عذاب عظیم او حدیثو کې هم ډېر سخت وعیدونه راغلي نو بیا داسې سمی که ټول مسلمانان د ټول اسمانونو او ځمکو وانه د یو مؤمن په قتل کې شریک شي نو الله پرې ټول نسپور جهنم ته ورارتوي د مؤمن قتل داسې لوی جرم دی دارنګې نبی علیه الصلات وسلام وایي چې د بیت الله شریف ورانیدل الله ته آسان دي په نسبت د قتل د مؤمن، یعنی د مؤمن قتل دا ډېره لویه ګناه ده. نور حدیث کې سخت وعیدونه راغلي، د یاد کې هم ډېر وعید ذکر شو. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. په دې کې پنځم حکم ذکر کوي. پنځم حکم سره چې الله وایي تحقیق کوي د خبرو. یو سړی کلمه وایي او ظاهرا مسلمان دی، نو تبیون یې کوه چې مسلمان دی او که کافر دی. هسې نه چې په معمولي شک باندې چېرته مسلمان قتل نه کړي. الله د خبرې پوره تبیون او تحقیق کوي، یعنی په قتل کې الله ښه تحقیق کوي. دارنګې بادشاه له دا په کار دی او امیر لره چې هغه خپل مجاهدینو ته داسې تربیت ورکړي چې څوک کلمه وایي نو تاسې په دې بانه مه وژنئ چې ځان د بچ کولو لپاره یې کلمه وویله، بلکې د هغه تبیون وکړئ چې دا کلمه یقینی ده، مؤمن دی یقینی او که نه کافر دی. او د تاکید د وینه بیات کې په تبین امر دوه کاله تېر شوی چې په تبین اول کې وایي، په آخر کې بیا وایي په تبینو. دا د ډېر تاکید د وجې نه. نو بهرحال یعنی داسې هم نه ده په کار چې یو سړی کافر ته مسلمان وایي، او داسې هم نه ده په کار چې دی مسلمان او توته کافر وي او قتل یې کوي. نو قتلونو کې احتیاط ډېر په کار دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي لا نکفر اهل القلب بذنب، من به لیک بلاو تر گناہ پوی کافر نو، یعنی په گناہ سره نه کافر کی. وګوري د اعلی تر شو کی د کو پر کار نه خنه موجود شوی، که یو شری کی د کو پر کار نه خنه موجود شوی نه به غف کافر کیږي. مثلا یهود او نصارا دا ټول ځان ته مسلمانان وای، او مسلمه تل کذاب د بازانم کو مون بیم کاو، و در طول صحابه کرام پا اتفاق دا کپیر و اغیوس جنگ کلو و بای وجل امو مسلمه تل کذاب. نو بازی داسی چه اغا ظاهرن اهل قبله ری منز و دست که کلیمه وی و بلتر تا دکو پر نخی پی موجود شده، اگر که ظاهرن دا مسلمان دی حقیقت که داسه ری ری کپیر کی. نو اهل قبله دا یو استناهی لپس دی. امام ابو حنیفه رحمه الله یا قاید چه دا خبره که چهلی قبله و تا بر گناه پا یا کافر نوو، نو دا غیر مقصد دارش دو کفر نخیب که نی موجود شوی. اکنن سبا دیر خرد امریکی کلک اتحادیان او ملگری دی فمونز او دستم که گیریم ساعتی روجیم پا که نیسی، دا برطانی پا فوج که دیر داشتی چه اغا روجه دیسی، افغانستان دا جنگ هم راغلی دی او روجی ام نیسی باشوی پی. نو بارحال کل یو سنه ظاهرا دی مسلمان خود کو پر نخب کی موجود اشوا نبی با کافر گرن لے کی دی بانی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن کی دا بحث کرے دی او خوب بحث کرے. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان کل سفر کوئی پزما کی پد اللہ فلا رکی سفر خبر او کل ذکر اشتباک سر پر سفر کی راجی کہ سفر نمی وسلے کور می کو تحقیق بکئی تبیون بکئی فتبين الله خداخيك ولا تقول ما ولي من أغشات ألقى عليكم السلامة شيء غرزة الله السلام سلام التوكو لست مؤمن انشنيت مؤمن، يعني دعوة شير الله السلام بس دي يري نوكو كلمة دي يري نوكو دعوة مؤمن سبتغون تاسر طويار دل حياة الدنيا سامان دا جون دنيوي سامان دا جون دنيوي سا غنيمت توشي لكا وجنمي دا غنيمت لا تفادش لكالين خلق جلتيو كيف قدونك دا غنيمت دا پارا یا د مال او د روپو د اخستلو لپاره تبیون ونکړي. فعند الله فنز الله باندې مغانم کثیره غنیمتونه لیډر فذلک دقه رنګې وایي تاسې من قبل مخکې دا شوی بې تحقیق مړ امکړي وو. نو فمن الله علیکم وس باندې الله احسان وکړو، ایمان او جهاد توفیق یې درکو، نو تحقیق کوه بې تحقیق مړې مه کوه. كذلك هم دقن يكون ويتاس من قول مكيف ومن الله يشانك والله تاسباني فتبين تحقيق كوي يقين لا فاك فاك والتاس كوي خبردار دي. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الزرر ومجاهدون في سبيل الله، لا ترغيب للجهاد تا شلوي مجاهدين فالناس فدير درجو غرري أو الناس سلي لمجاهد درجو تنرسيه لترغيب للجهاد تا. او پایات کې درې قسمه خلک ذکر کړي دي، یو مجاهدین دي، دویم هغه دي چې هغه جهاد نه کوي کور ناسي خو معذور وي، او دریم هغه دي چې هغه کور ناسي خو معذور نه وي. نو مجاهدین په ناسو غوره دي، یوه خبره داده الله وي ناس مجاهد نه دي برابر. او بیا مجاهدین په هغه ناستو چې هغه معذور ای په یوه درجه غوره دي، او مجاهدین په هغه ناستو چې هغه هیڅ عذر نه وي نو په هغې مجاهدین په ډېرو درجو غوره دي. آیت حاصل داری چې خلک یې درې قسمه ته که یو مجاهدین دي، دویم ناست دي. ناست دوه قسمه دي، یو هغه دی چې معذور ای، بل هغه دی چې غیر معذور ای. نو په اول د یاد کې وایي چې مجاهد او ناس نه دي برابر، یعنی مجاهد د ناستو نه غوره دی. نو بیا ناس دوه قسمه دي، یو هغه دی چې هغه معذور ای، په هغې مجاهد په یوه درجه غوره دی، او دویم هغه دی چې هغه ناس یو معذوره هم نه وي، نو په هغې باندې مجاهدینه په ډېرو درجو غوره دي. نو لا یستوي القاعدون، برابر نه دي ناست مؤمنان نه چې نه خاوندان د ضرر، یعنی بیمار نه دی معذوره نه دی، او مجاهدین د الله په لاره کې مالونه نفسونه باندې. د اولو جملو مقصد دا شو چې ناس مجاهد نه دي برابر، یعنی مجاهد د ناستو نه غوره دی. فضل الله المجاهدین من اموالهم وانفسهم من القاعدین درجه، دا دویمه جمله دی کې سوی چې مجاهد په ناسو په یوه درجه غوره دی. خو کوم ناس چې مراد دي؟ چې معذور دی. وکلا وعد الله الحسنى، او دې ټولو سره الله وعده د جنت کړي. دا مجاهد هم جنتی دی، او دا کوم چې کور ناس یې معذور دی دا هم جنتی دی. خو چې عذر یې خوب دی شته، چې مجاهدین سنیت وسی د مجاهدی جهاد عقیده و نظریه شته، د مجاهدینو سنیت شته، نو دا هم جنتی دی. وفضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما، دا دریمه خبره شو د یاد کړي غوره کړي الله مجاهدین په ناس باندې په اجر عظیم بیا وي درجات. نو درېمه خبر دا چې مجاهدین په ناس په ډېرو درجو غوره شو. حکم ناس مراد شو چې عذر نه وي، پوه شوي؟ نو ځکه دا بشري اشتباه راولي چې آیت په اول کې وایي چې برابر نه دي، بیا وي په ناس په یوه درجه غوره دي، بیا وي په ناس په ډېرو درجو غوره دي. نو هغه دا چې د ناسو کې فرق راغلی، یو هغه دی چې هغه غیر معذور دی، بل هغه چې هغه سری معذور دی. و فضل الله المجاهدين، الله غوره کړي مجاهدین په ناس باندې په اجر عظیم باندې درجات منه، درجې دي طرف د الله نه سل درجې دي. حدیث کې راځي د مجاهدین لپاره سل درجې دي. و مغفرتا بخښنه او رحمت دی. نو ګورئ څلور بشارتونه شو چې مجاهدین غوره دي په اجر عظیم باندې، بل مجاهدین اجر درجات دي، بل مغفرت دی او بل رحمت دی، او دی الله بخښونکی او مهربانه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، دیکھ اشپاگم حکم ذکر کئ د هجرت مسله ذکر کئ چې الله وی هجرت وکئ، یو که هجرت نه کوئ نو په دې جهنم یان کې گئی. مخکې شهره بدداري مخکې دا خلکو حالت بیان شو چې د جهاد نه ناشي، نو اوس دا هغه شه حالت بیان چې هجرت نه کینی، او دا غیر پاره سخ وعید ذکر کئ چې ان الذين يقينا قسان. د دې آیت په شان نزول کې ذکر کوي چې مکه کې څه مسلمانانو مدینې طیبې ته هجرت نه وکړی، نو چې کله جنګ بدر راغی نو کفار د ځان څخه په زور جنګ ته راوستل، په هغه کې بیا ځینې مړه هم وو. نو الله وایي دا قسم مسلمان چې دالې هر کی او بیا کافر د ځان څخه په زور جنګ ته مروباسي، نو په اولئک مأواهم جهنم، الله ورته څه وایي؟ جهنمی عادت وای. لکه نن سبا زمان دی ملکونه کې ډیر خلک حکومت مجبور کی په زور د مجاهدینو خلاف استعمالای، هجرت نه کوي، نو حکومت په زور د مجاهد خلاف استعمال کی، نو په ولای ک مأواهم جهنم، الله دی خلکو ته جهنمی عادت وای. یقینا افسان چې او پات کې غیر ملائک او ظالمین پوسیم ظلم کوون کې په خپل ځان باندې ځنې په ځان سو کو هجرت یو کو خل خو نه سبا هجرت ته شلم وای، چیرې دا کړاوونه او تکلیفونه دي ځان سم ډیر زیات یو کو باندې چې هجرت یو نه کو ځان ظلم کو. نو قالو ته وای ملائک فیما کنتم، پس کې وای تاسو فیما کنتم، ابن کثیر دا مقصد بیانای چې ولی دلته ناس یو هجرت نه کوي، تب دې ملک ولی ناس و هجرت دی ولی نه کوي، څه عذر دی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وبوي دیو من کمزوری پس ما کېدمه هجرت واسنه کېده. قال لن تكون ارض الله واسطا فتهاجر فيها ملائكه توي شاید اللہ زمک پرا خنوی تاس حجرت کرے وی فولائک الاکسان مأواهم جہنم وزید دیو جہنم دے وساعت مسیر ورر بس دیر ورطول دا جہنم اللہ المصادفین من الرجال وسا بعضی معذور خلق ذکر کرے چی بعضی کسان پہ حجرت نکول گنانگار ندی چی در چاہ وست نکی گل حجرت لکا لا رتا نہیں معلومہ یا کم تدبیر او طریقہ تا نہیں معلومہ مگر کمزور نارینه او زنانه او ماشومان بوډا سپینګر د هجرت یې ونکو وړوکی ماشوم د هجرت یې ونکو زنانه د هجرت یې ونکو ولې کلا ستیون حیله وسین کې تدبیر ولا یهتدون سبیلا نه یو تمالو ملار د هجرت فولائک عسل الله یعفو عنهم الله وی دا کسان زره چې الله معافی وکړی تا ان کې دې چې الله دې ته معافی وکړي داسې نه وي مطلقا چې معاف دي اصل نه آیا فکری ته شو چې دینم کمې شوې دی په کار دا و چې دیم لږ مشکل په ځان تیر کړی او هجرت یې کړی وي خو کمې ته وشو خو زه بیا هم امید دی چې الله ته معافي وکړي او دی الله معافي کوونکی او بخونکی و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض دا بیا ترغیب دی هجرت ته الله هجرت وکړي الله به کورن هم در کړي الله به پراخي هم در کړي او الله به د شهادت اجر او ثواب هم در کړي دری طریقو ترغیب دی مراغمن کثیر الله به زینه در کړي وسع الله به د باندې پراخي راولي او وروسته وایي فقد اجر علی الله الله به تعالی د شهادت مقام هم در کړي یو مهاجر په خپل مرګ مړ شو نو ام دا و ثواب دو چاری و شهید دی و من یوها یا چا چه دست گرنا پر آرکی بیانی فرمنا که مراغ من کثیرا زی نریر مراغ من کثیرا یعنی مجهاجر دی دانه و چه دا با پردی مد تا بلارشم زی بای کوتا بای کنه بای اللہ مراغ من کثیرا اللہ با کوتای در کی و سا کساس بیم دایی ری چه دانتا با رزق دا کم تر پای پردی ملک دی الله وسع د رزق پر اخیون باندې الله راولي ځینې خلکو نیتونه کې فرقی یا مثال هجرت کې وخت ډیر نه شوی نو پاغي پر اخی ځن نه راغلی مهاجر چې پر اخی ځر راځي یو نیت برابرول غواړي او بل چې هجرت کې لږ وخت تیر شي نو الله پر اخی راولي او بل څه ذکر کوي فقط واقاجرو قال الله کوم مرګ ولرانه نو مرګ شهادت دی یعنی مهاجر که په خپل مرگ مړ شو نو ام مرگ یې شهادت دی حدیث کې داسې مضمون راځي مراغمن دا د رغم نه دی رغم ذلت ته وایي یعنی الله به د مهاجر نه داسې ځای ورکړي چې دشمن به بیا ذلیلوي دشمن به څنګه ذلیلوي د هغې نه به حملې کوي نو دشمن بیا پریشانوي اکثر مهاجرین داسې ولاقې ته هجرت وکړي بیا د خپل مهاجر نه په دشمن حملې کوي نو دشمن یې ذلیلوي مزیک او ته مراغم ویل کی مراغم در رغم نه ستیا وی ذلت ته وی دا زی چې دشمن دی به ذلت وی وساو پرافی علامه جمشری رحمه الله وی قد جربنا بذلک مرارا په دې موږ بار بار تجربه کړی یعنی کله موږ د الله تعالی سره پر هجرت کړي الله رسول خپل وعده پوره کړي د دې وینه خوانو علما او اکثر هجرتونه کړي د یو علاقې نه بل علاقې ته د یو مل نه بل ملک ته تللي وو مختلفو ملکونو او ځینو وختونه به تېرول د معین الدین اجمي رحمه الله باره کې راځي چې هغه د پارسیان د ملک نه راغلی او هندوستان کې به آباد شو معین الدین اجمي دی چېرته وایي هندوستان کې مشهوره درګاه ده دارنګه سید علي حجویري چې کوم دا تا ګنجبخش ولیدیږي په لاهور کې نو دی هم د خراسان د هجرت کړی او لاهور ته پیر بابا درگاه مشهور ده در ترمیز نه بنیر ته هجرت کړی و دا مخکنی اکثر داسې و د علما او سیرت او تاریخ چې ګوري نو هم ځینې ډېر بدل کړي و ما یخرج یو څوک چې د خپل کورنه هجرت کوونکی الله ته او پیغمبر د الله ته ثم یدرک الموت بیا راګیر کېدله مرګ مرګ ولا راشي فقد وقع تعقی سره ثابت شو اجر دې ثواب په الله باندې یعنی دله به الله تعالی ثواب ورکوي وکان الله دل الله پاغ پور رحیم بخون که مهربان وإذا زرتم في الأرض فليس عليكم جناح. دا وما مسألة ذكر كي وم حكم دي شر قصر الصلاة مسألة ذكر كي الله شكلا في السفر كي وي فمانزه كي قصر كولي شي قصر سري سلور ركعت منس پجه دو ركعت منس كوا نپا دیاد کی بیان دا صلاة قصر کئی و ازا زورت ملاوی کل سفر کوئی پا زمان کی نو نشت تاسی بانی گناه ان تاسو ری تاسو کمیو کئی مانزکی قصر کئی پا دی گناهگار نیوی نو پا دی سوال دی حنفی مذب خود داره چی قصر عزیمت دی سلیب دو رکاته که سلور بنکی که سلور رکاته اوکل گنانگاری گی هنپی مذر داره امام شافی رای مولاوی سلور رکاته غوردی و دو رکاته جائزی نگوی دا قصر رخصت دی نپا لیس علیکم جناهن ظاهرن امام شافی رای مولا دا مذب ترجیح معلومی گی خود دین احناد دا جواب کهی چب دی که رد دی پاق شابانی چه قصر گناه گنی اللہ قصر گناه مگنی بلکه قصر کوي او نبی رسام طول مرغی به قصر کاو اکمال نه پوره مون زنده کرے سفر کی ان خیت مون کو تاسو ویلای ایابتنکم الذین کفروا الذین بلا خبر معلوم شه سله ایری دن قصر بکای حالان کی رخ شرط نه ده که سله مسافری او یی رن نمی خو بیا وسکای قصر بکای دا قید برو ان خیتم دا زکه چه پا اول اسلام که اکثر یه را با مسلمانان بچه گرزیدل لکوپان بیریدل لکنه سواد مجایدین دا حالات دی چه مجایدین چه تا سپر کئی نو دا یه رین سپر نخالی کئی مثلا یه مجاهد دی اول دیده مثال قندار تا چی یا کراچوی تا چی پلار خام خیری نو اکثر پا زمانه که محالات دق کرنگی و دا این خیب توم زکوی کنه خوب پلا شرط نده چگنه کسره یه ده قصر با کئی و که یه نو قصر با نکئی نه که یه را یو کنی قصر بکی این خیط من که چلتا شده ری چه بنده که با غلطا سر کافران یقین کافران دیستا دو پار دشمنان خکارا و ایدا کند پی این پا قامت لهم سرات پا دیکی سرات خوب بیان کئی مخ که آیات که بیان ده چاو ده سرات قصرو چه منزه که سر قصرو که قصر سرات او دیار که بیان د چا کوي د صلات خوف کوي چې کله دی یی حالت دی نو به وسنه صلات خوف کوي او د صلات خوف طریقه بیان ای چې پال تا کون طائفه منهم یعنی لکه به دوړ دی شي یو ډله به د ایمان سب منځ باندې ودری او بل ډله به پیری ته ودری دی وی ډله چې یو رکعت کو دړل بلار شي پیرې ته بوزي بل اړل بلار شي یو رکعت به امام سره وکي نو دو رکعت موږ کې یو رکعت د امام سره شو یو رکعت به ځان له وکي دا د صلات خوب طریقه ده و اذا كنت في مكره شي دیو کې پاقم سلام الصلاتا تا کاو دی لمون سپل ته په مودې دی توای په تونی وړل دینه یو وړل په مانزه ودی یو وړل پیرې ته ودی ولی اخذ اسیه تمر والی لخپل اسیه این مانزه کم دی اسیه نگری پایزا سجدو کنه چیده و چیده سره یو رکات یو کن فل یکونو شری من ورائکم رست ساسنا پل یکونو من ومانا پیری تا دیلارش مخی ویل پل تا قم دلتا سوی پل یکونو لکه مخی در مانزه خبر و مانزه که قیام پا کارو نو پل تا قمی وا او دلته د پیری خبره کوي او د پیری لپاره او دل جوړی نه ځکه سره پر یکون یو پر یکون شي من علیکم رسل ساسنا ول تا ته را لستوای په تون خره رب لړل لم یسلو چې مونږ نه کله پر یسلو د دې مونږ کې ستا سره د مونږ نمبر سره یو رکعت دی دا ولنه ډله به پیری ته ودیږي او بل ډله چې پیری ته ولاړه براشت امام سم یو رکعت مونږ وکي نو یو رکعت د امام سره شو د امام موږ پوره شو سلام به وګرځي او د مقتدیان به یو رکعت ځان له وکي وګوري داسې به نه کوي چې دوه امامان دغه کې بېلابېل جمع وکړي دا ولې دا د دې لپاره چې نظم نه خرابېږي حالانکه ضرورت هم دی په کار داره چې مثال دوه امامان دي نیمه له یو امام جمع وکړي او نیم لا بل امام جمعوی خدا دویر پا دا مسلمانان نظم او تنظیم نخرابیگی نو بدی خاطر امام دا یو شو دکه چه امیران دوی نو بی نظم خرابیگی نو امیر و امام دا یو خره فلیو سلو دی منو که او رکادیو که معکاس اولیا خوزو او روادی لحجر دا مسلمان دا بچه اخفر اصلی ها ولياخذوا حجرهم مقصد داري فمان ذكري ام بيدا وطريقه وكي جاسي هاو سي ودى الذين خياكا انجكو بريك الله تاخونا اجتاس غابي لسي دخبنا اسيهين او ساماننا فيمين لدي بهم لك تاس واني بيه تموال حملة يوا حملة سما اجتاس بيخكن دي وكي او ديمي حملة تزورت باتي نشي ولا جنا علیکم سگنا تاس وانی کو تاس وان دگری د باران نه یوی بیماران چې کری خپل استه هله باران ولې یته بیماری استه نه شینی ولې نو استه ای خودل ام شی نو د عذر پاک استه ای خودل جایز دی نو چې عذر نو ناسه هر اصل لا سری زولی او دریس الامر شو تاکید د پاره ګوري سوزل الله تعالی امر کوي اولی ویلا وليأخذوا أسلحتهم أسلحة الروالي بغفة وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم بمزل يعمركم درمزل بغفة خذوا حجركم ندرزل الله تعالى أمركم فمن ذكب أم أسلحة نقري من ذكب أسلحة سي شكرا صلاة خوفك نولا جنا عليكم شكرا تاسباني شكرا کو تاسو باندې باران تکلیف باران نه یوې بیماران چې کې خپل سهیل را اوروالی سامان د بچاو یقین لا تر سره کافرانو ازاس پکون کې پیدا قزویتم الصلاه پس ګلنا قیاما وقعودا ولا جنوبکم الله وکړه چې پورا کیمون لرا انمانځ نه پاره غشي نو پس ګل الله بین د الله ذکر نه غفلت مکوا د مانځنه بهر م الله یادوا او چلنا یادې نو قیام او قعود ولا درې حالات ذکر کړي دې درې وړ حالات کې الله یادوا ځکه انسان درې وړ حالات نه خالی کی کله ولاړی کله ناشې کله په ډډه باری دا نه یې کې ته مشاله ده چې مجاهد کله ولاړی کله ناشې او کله په ډډه پروت دی دشمن د وشتلو لپاره په دې هر حالت کې لمانځمو چې ختم شو د مانځنه روسم الله نه یری الله بیا سات فائدت معنا تم کله شپیت مینا شوی یره ختم شو نو پاقی مسوات الله پابندی کوی د مانځه یقین مون دی خو مینا نو باندې پر شو خپل خپل وقت باندې ولا تهین فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون لا به ترغیب دی قتال ته چې د مانځه د وجنه سستی مکوئ او د دشمن تعقب لټول وکي سوسیمه کوي پر ټول لوقوم کې کوي وي تاسو درمن کې غوښنه کیان درېم درمن کې له قسم تاسو درمن کې گئی او تاسو می سنجان نه اوسې امید نه ساتي او دې الله په حکمت والا ان انزلنا الیک الکتاب الحق په دې کې اتم حکم ذکر کوي اتم حکم سره اتم حکم دار چې کله یو ملک فتح شي جهاد وشي او جهاد په نتیجه کې ملک فتح شي نو په کار دار شپه کې به قانون د الله تعالی کتابي ان انزلنا الیک الکتاب او په دې کې واقع ته اشاره کوي دا وکانا فضل الیک عظیمه دا یو سل دیارلسم نمبر آیات دی په دغه د اخیره پورې یو واقع ته اشاره کوي واقع دا و یو منافق و طعمه ابن عبارق و تاوی اگه دا یو صحابی دا کور نغلا وکلا دیوالی و لسوریکو و غلایتی وکلا دی پای ابن زیر نومی و صحابی دا چه دا کم اغلا کلی و مبده که دروی و تیلی و خدرتن اغا تیلی اغا بوجه سوری و دا دیغال دا کور پوری لاغی نلگ لکوره دا غشوی و نو کلا چه دا پویا شو لیغال تا پتا و لگیده چه دا خستان نبرنامه گم پا دیبانی تا کمان می معلومی گی اولا لگ لگ فیشوی و نو در برنامه دا در کهولو دا پارا دا دولو ترولا شو دا یو دا غد یهودی ده زیدن یاسمین پر نه په کور کې کې هودله شان له کور مالک ته پاتو جمع د کور نه هغلا شوې ده نو چې معلومات شروع کو نو لاری ګومان په سره چې د غلال نه دی خلکو کړی ده یهودی یو منافق چې چا سره دغه یو ده اوړی یو یهودو ته شک پیدا شو نری بینه به رساندم شکایت وکړو او په یهودیانو الزام ولګاو هغې خپله صفایي بیان کړه او دې منافقانو قسمونه وکړه چې مونږ غلا نه ده کړی نو هغې بدنام کړل هغه نور ګاونډیان یهودیان نبی علیه السلام ګمان لاړی چې دا خو مسلمانان دي کیدای شي دا غلا د یهودیانو کړي نبی علیه السلام هغې له سزا ورکولو ام اراده وکړه الله تعالی دا ایتونه راولېږل په دې کې نبی علیه السلام ته الله تنبیه ورکړه چې دا غلطي د یهودیانو نه ده کړې بلکې دا غلطي د منافقانو ده او دا غلا د منافقانو کړې نو په ایتونو کې دغه واقعې ته اشاره کوي ان انزلنا یقینا موږ رالېږلی تا د کتاب په حقه باندې لتحکم بین الناس دا مقصد د کتاب الله دی قرآن د څه دپاره رالېغلی دا دې لپاره چې فیصلې په دې قرآن کېږي د قرآن قانون په خلکو کې نافذي او ټولې فیصلې د قرآن مطابق کېږي بما راک الله پاک دې قچ ښودل کوي تا ته الله پاک او مکې دپاره د خیانتګرو جګړه کوونکې بخښنه غواړ د الله نه یقین نه دی بخښونکې او مهربانه ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم مخکې هم وایي چې ولا تکن للخائنین خصیما بیا الله وایي د دې خیانتګرو ترمنځ جګړې او بحثونه مه کوه ولا تجادل جګړې مه کوه د هغه کسانو چې خیانت کوي ولې خپل ځانونه یقینا مینه نه کوي د هغه چا سره چې خیانتګر ګناهګار یستخفون من الناس ځان پټوي د خلکو نه ولا یستخفون او دی نشي پټېدی د الله پاک نه او دا الله دې دې سره یې یبیتونه کله چې دی جرګه کوي یبیتون ځکه وایي دی د شپې جرګه کړې وه چې مونږ به دی ته په درو قسم وکړو د خپل سره به بری ثابت کړو ما په هغه څه باندې رد چې الله یې له کفري وینا نه او دې الله پاکه چې دی کوي حتی کوونکې هان دوم خبره تاسو اولا دا کسان جګړه هم کوله دی نه پوره جوندونوي کې پس څوک به جګړه وکړي دی نه لره د دې تر نه پوره د قیامت باندې آیا څوک به شپدی باندې ذمه وار و مې یم اسوان څوک چې عمل کوي بد یا ځینو کې خپل ځان باندې بیا بخښنه غواړ د الله نن بیا باندې جنت لره بخون کې مهربان و مې یس اسمان څوک چې ګناه فانما یسبی یقین دی کوي ګناه لره چې بوجه په ځان باندې او د الله په حکمت والا و مې یوسف خطیتن چا چې وکړه ګناه لره او اسمن یا ګناه خطیتن او ګناه چې قصدن نه او اسمن او ګناه چې قصدنی ثم یرمی بیا ودی او برنامه بی دیوانی بریئن پاک سړی فقد احتمل تاسو د بار له بهتان دروغ و اسم مبین او ګناه ښکاره ولولا فضل الله که نه وی مهربانی د الله تعالی باندې او رحمت د الله نو خامخاص وکنه یوړل د دینشتا گمراه کی ان تا خطا کی او نږدې و چې نبی له سمې خطا کړی وای ځکه دوی په درو قسمونه وکړه چې زمونږ د شریف غلا نه ده کړی و ما یې ژوند نه دی چې ګمراه کول هغه خپل ځان نه او دوی تکلیم شي در سولتاره دی یو شي د لګل الله تعالی باندې کتاب او حدیث وعلمک ما لم تکن تعلم او خودلی تا تعالی وسشته پی نه پوهېدی ما لم تعلم هغه حکمونه چې ته پې نه پوهېدی یعنې مقصد د دین او د شریعت کوم حکمونه دي هغه ته الله وښودل او ما عامله ده لکه څنګه چې بریلیان وایي بریلیان وایي ما عام لفظ دی نو ما لم تکن تعلم نه معلومه شوه چې نبی علیه السلام ته د هر شي علم ورکړی شوی و د پیغمبر څه علم کلي و او دغه ننګ عالم په مکان او ما یکونو باندې نو موږ جواب ته اشاره وکړه چې ما هغه دین هغه شریعت چته پینه پویلی انما اگر چې عموم د پار راځي خو دلته د عموم د پار نه دی بلکې د معنی مراد او احکام شرعیه دی او د دین کارونه دی او دا میرا بانی اللہ تابانی لویا لا خیر پی کسی من نجواهم پا دیکی بیر لارت کئی پا منافقانو باری چل اللہ تلاوی دا منافقان بیزی و بیخیر جرگی کئی او دا جرگو رد زکا کئی چل دا منافق چو طعمه دا دای ملگرو دا شپی جرگی کلی وی نالاوش دا اکثر جرگی چی پا دیکی خیر نی نشتر از خیر پڑی رکی در جرگو را دیونا الا من امر به صدقت مقصد دایت داره چه اکثر جرگی چی پاک خیر نی البته دری قسم جرگی دا خیر دی یو سلی جرگه که در صدقی در پارا یا در دین در بل یو کار در پارا یا در خلکو در جور در پارا نو دری قسم جرگو که خیر شتا روس الله و چې څوک دا قسم جرګی د الله د رضا لپاره کوي نو الله بول اجر عظیم ورکوي نو الا من امر به رسول شامل کې به صدقتین په خیرات باندې او معروفین یا په نیکی باندې او اصلاحین یا په اصلاح باندې او جوړ سره ما بین د خلکو کې یا سوله کول ما بین د خلکو کې دوه مسلمانان دي د هغې ورانه د هغې د روغې لپاره یو سړی جرګه وکړي اب دیکھ ثواب بیڑ دے ومن یفعل ذلک اللہ وچا چوک لدا دری قسم جرگی دا پاد لٹھول دا زاد اللہ نزل شمگ ورکور تا اجر عظیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا پا دیکھ تخفیب دے مخالفین دا پیغمبر او جماعتا چی سوک دا پیغمبر خلاب کئی یا دا اجماع خلاب کئی اللہ وی دے با جہنم تزی و مې یو شاقي رسول الله چې نه پرمانه کې د پیغمبر روسانه شکار چې تاسو مناره تعمیداري کې غیر د لار د مؤمنانو نه د مؤمنانو په لار افسنه روانې امام شافعي رحم الله نو ته پوښ شو چې د اجماع په حجتي سره دلیل دی نه غوي درې سو د قران کریم ولوستو د آیت به پیدا کو د دې ته دا معلومیږي چې اجماع دا سره دلیل شرعي دی ذکر اللہ تعالیٰ وی چې د مؤمنانو د لار نه معصیه په بل لفظ روانېدل دا حرام دی نو معلومه شوه چې د مسلمانانو په لار پسې روانېدل دا واجب دی ځکه بله لار پسې روانېدل څه شو حرام شو نو د مسلمانانو په لار باندې روانېدل دا واجب دی او د مسلمانانو لار څه یوه اجماعي چې د امت اجماع په یو خبره راشي د مسلمانانو لار ده په هغې روانېدل پکار دي ویا تمیه تمیه د لیک غد لار د مؤمنانو موږ وړ او تر تشې دی وړي موږ به نو جهنم ته ډیر بس یاد ورته دی دا جهنم ان الله لا فر شک به په بعد شرک بیانې یقینا به خل نه کړي دی خبره شرک نه ځان نه سره به خل نه کړي چې ما سیوا دی نه چاله چې وړي او شو شرک ځان نه سره په قص ځان نه په تاقی سره دی گمراه شو دی گمراه شو زلالاً بعیداً پا گمراهی لرسا داسی گمراهی چه ده حق سره کم مناسبات نشتا یدون من دونه ایلا این آسان ده که رد که ده شرک پی دعا ده این را بلی ما سوا دلن ایلا این آسان مگر بوتان بوتان ته این آس ویل این آس زلانه و تاوی اکا ده ده بوتان لد زانه و نمونه ایشی و لکا لات او عزا دانگی الا اناسن لکه ملائکو ملائکو تا بدید اللہ تعالی نونه وید او بلا مانا الا اناسن مگر بوتان نو الا اناسن مگر بوتان او یا الا اناسن ملائک لکه دی ملائک شد اللہ نونه گنل و ایدعون او دی نرا بلی إلا شیطان مریدن مگر شیطان بی خیره مکیو چه دی مری را مدد کی یا بوتان را مدد کی او دلتاو چه نه صرف شیطان را مدد کی نو دی یو شی حاصل خو پا دوشی نو پوری نسی کی دلته یو حس یو دل حسر کو الا اناسا فاناس پوری حسر کو او دیم جل الا شیطانن په شیطان پوری حسر کو نو دیو شی حسر په دو شینو کی نسی کی لا سوال پیدا کی دینه جواب داري چې اول کې مراد دعا نه سره عبادت دی او دویم کې مراد اطاعت دی نو ای یدعونا د یبات نه کوي الا اناسا مگر د بوتانو او و ای یدعونا د دوی معنا سره دی تابعداري نه کوي توان نه کوي مگر شیطان رټلی شوی دا کوم څه چې دی کول دا شیطان د اطاعت په وجه کول لعنه الله لعنت کړه الله دې شیطان باندې وقال ویل دې شیطان چې خامخا انیسم مستد بندگان نیسم مقرر شوی نصیبن مفرد نیسم مقرر شوی چې زما په نوم به خلک سور کوي برخه ور کوي نزلانه شکرانه به زما په نوم ور کوي ولو زلنم خامخا گمراه بکم زدی خلکو لرا ولو منی ینم خامخا زوگان به ورزم دی خلکو ته ور امرن خامخا حکم به حکم دیتا فلی تبتی کنا نو خامخا دی بفریقی ازان الانعامی اغوگون دا سارو فلی تبتی کنا دی بفریقی او کڑ بکی اغوگون دا سارو اکا بحیره و مثلا دا بحیری غوگ بدای کڑ کلیو والآمرن نو خام حکم به حکم دیتا یا نه سبا ډېر خلک داسې شته چې هغه د سارو غوږونه کټ کوي دانګې څوک د ماشومانو غوږونه سوري کوي هغه کې ورله والۍ غورځي والآمرن نو خام حکم به حکم دیتا پلو غیرونه خامخا بدلو کې خلق الله د الله دین خلق الله د الله دین او بله معنا کوي خلق الله یا فطرت د الله او بل معنا خلق الله دا ظاهری شکل دا تی مراد دی دا ظاهری شکل به بدل کی لکه مثلا ځنی ځان خال نه لګی نو دا فل یغیرن خلق الله کی راځي یا مثال غیر خرول او لنډول دا په فل یغیرن خلق الله کی راځي چې دا ټول څه شیطان په مهنت سره کی دا رنگ غیر له تور رنگ ورکول تور او اسمه ورکول دام پا دیکی داخل دی و من یه تغییر شیطان تو چون شیطان دوست ما سواد اللہ نا تاقی سر دی توانی شو توان کار باری یعیدم شیطان وعده کنی دی سر او و یمنی هم ارزوگانی غرزی دیتا او وعده نکنی دی سر شیطان الا غرم مگر دو که اولای کلاس انما اوامجه دی جهنم دی او بنی چې دې جهنم ناظر اخلاصي ولین نو کسنه مونږ شي مال عمل کینیک سنت خلنو چې مونږ بنه د باسو باغونه تا چې وایي بلان دې بنو دینه والی همیشه وایي په دې کې همیشه وعدن حقا دا څه دې کې چې وعده وعدن وحق ذلك حقا الله دې سره وعده کړی دا او دا وعده سره حق ده رښتینی ده په معنا څوک څوک ډېر رښتینی الله نه پوهېنا کې لیس بی معنی کوم الا معنی اهل کتاب الله وایي نه دی دین ستاسې ارزوګانې ولا معنی اهل کتاب لیس بی معنی کوم نه دی دین تاسو په ارزوګانو باندې او نه په ارزوګانو چا باندې د اهلي کتاب باندې مې یم اسو څو شمر کې بعد یو ځبی سزا ورکړل شي دی بل عمل او به باندې چې ما سوا د الله نه دوه سو نه امداري و مې عمل من الصالحات چا شمر وکړي من ذکر نارینه یو کوزنانه اعتبار نیک عمل لري او من الصالحات کې ته اشاره ده چې ټول نیک عمل خو سره نشي کولای خدای غینه به بعضی کوي او من ذکرین او انسان نارینه او ځانل اعتبار نشته بلکې اعتبار نه کمال لري او مومن حال دار دی مومن دا کسان داخلي کې وجنته او ځنه وګړه اونګ دی په دی وان نقیرن فقط دا دار داړو کې کجوري باني ومن احسن دین نسو دی لري خسته په دین کې مم من دا چنه اسلام اچ خالص کې خپل ځان نه لره الله در زړه لپاره کار کوي او هم محسنون او دا تعبیر چای دا پیغمبري اسلام او چې الله مقصد لري کار په اخلاص سره کوي او محسنون دا عمل چې پیغمبر په طریقې کوي ځکه عمل الا قبلی چې دا دوه خبرې کوي اخلاص هم کوي او دا پیغمبر طریقې کوي کدی دوالو خبر کی یو خبر انوا عمل قبلی نو تا تا وی دا یو کلا دین ابراهیم علیہ السلام چې کلا کو توحید باندې نیول الله ابراهیم علیہ السلام را خپل دوست ولله خاص ان نه راغ سری چې په اسمانو کې دی او هغه چې هغه په زمکو کې دی وکانا الله جل فاعل بكل شيء په آر یو شی باندې محیط احاطه کوونکې او ګیره کوونکې نه بس دی سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.